نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 46 تک، ایک تو بنی اسرائیل کو تذکیر نعمت قرار دی وہ کی گئی کہ آپ میری نعمت کو یاد کیا کریں، اور ایک نعمت تو ہے نہیں، نعمتوں پر نعمت ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وی آر دا رولنگ پارٹی اور وی آر دا رولنگ پیپل، لیکن میں نے وہ تو سبجیکٹو کیا ہے، دیٹ از کنڈیشنل، اف یو ول فالو مائی کمانڈمنٹس اینڈ مائی میسج اینڈ یو ول فالو مائی میسنجر دین آئی ول میک یو رولرز، پھر میں نے آپ وہ نہیں فالو کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم رولرز ہیں، ہم رول کرتے رہیں کہ واؤفو بے آہدی و اوفی بے آہدکم، دوسرا مسئلہ، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے قلب و دماغ میں تو مخلوق کا ڈر اور انہیں کا وہ خوف اتنا رچ بس گیا ہے کہ خدا کا خوف آپ لوگوں کے دل و دماغ سے نکل گیا ہے، تو وہ ای فرحبون، آپ نے صرف مجھ سے ہی ڈرنا ہے، اور چوتھی بات کہی کہ جو قرآن میں نے بھجوا دیا ہے، یہ قرآن تو تصدیق کرتا ہے ان بنیادی مضامین کا جو تورات کے اساسی سبجیکٹ تھے اور اسی کے فنڈامنٹلس تھے، تو روک آؤٹ کیا ہے اس کے معنی، اور اگر آپ اسے تسلیم نہیں کرتے تو اٹ مینس کہ یو آر دا فرسٹ پیپل ہو آر گوئنگ ٹو بی کافر ان دس ریگارڈ اینڈ دا کمنگ پیپل دے ول فالو یو ان دس ریگارڈ، سو یو ول ٹیک آل دی برڈن آف دیز کفار فار دی کمنگ جنریشن، ان کے کفر کا برڈن بھی آپ کے اوپر پڑے گا، اور پانچویں بات یہ کی کہ آپ کے مولوی صاحبان وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور اوصاف کو تورات میں چھپانے کے لیے چند تکوں کے خاطر اس پر سودا بازی کر جاتے ہیں، ولا تشترو بے آیاتی سمن قلیلہ و ایا فتقون، مجھ سے ڈریے، اور تیسری بات ان سے کہی کہ آپ لوگوں کا تو یہ مزاج ہی یہ بن گیا ہے کہ یا حق چھپانا یا حق اور باطل کو اس طرح مکس کرنا کہ کوئی پتہ ہی نہ لگے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ دونوں خصلتیں یہ آپ ختم کر دیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اگنورنٹ ہیں، آپ جاہل ہیں، آپ ان ایجوکیٹڈ ہیں، نہیں جانتے، یہ آپ دانستہ طور پہ کر رہے ہیں، یا وانتم تعلمون، اللہ کریم نے فرمایا انتم تعلمون، آپ جانتے ہیں کہ یہ بات ایسی ہے، آپ باطل کو بھی جانتے ہیں، حق کو بھی جانتے ہیں، اس کے مکسنگ کو بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ جرم ہے، اور حق کے چھپانے کو بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ جرم ہے، لیکن جانتے ہوئے دانستہ طور پر آپ یہ سارے جرائم کر رہے ہیں، اور ساتویں بات وہ یہ کہ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور پھر با جماعت پڑھنا، یہ تمام آسمانی امتوں میں اور آسمانی آدیان میں ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہود ان کی طبیعت یہ بن گئی تھی کہ یا تو نماز پڑھنا چھوڑ ہی دیا تھا، زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ ہی دیا تھا، اور اگر کوئی اکا دکا پڑھ بھی لیا کرتے تھے تو تنہا پڑھ لیا کرتے تھے، جماعت کا تصور ختم ہو گیا تھا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور ورکو مار را کے عین، نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھنا، اور پھر مولیوں پہ آ گیا کہ آپ کے مولی صاحبان وہ ہیں جو آپ کو تو تورات کے وہ احکام بتلا دیتا ہے جن احکام میں ان مولوی صاحبان کا فائدہ ہے، انہیں کہتے ہیں احبار الیہود، یہودیوں کے مولویوں کہتے ہیں احبار الیہود، ابھی میں نے آیتیں پڑھ لی کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، نصارا میں ان میں مونگز کا وہ تصور تھا، یہ فقیروں کا اور درویشوں کا اور خانقاہوں کا، جبکہ ان میں احبار اور علماء کا اور دانشوروں کا تصور تھا یہودیوں میں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے دانشور وہ بھی حرام خور، ان کے مونگز بھی حرام خور، وہ بھی حرام کھاتے رہتے ہیں اور یہ بھی حرام کھاتے رہتے ہیں، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، اس لیے حرام کہتے ہیں کہ نہ تو یہ مونگز ان کی اصلاح کرتے ہیں اور نہ ان کے احبار ان کی اصلاح کرتے ہیں، وہ بھی فساد برپا کر رہے ہیں اور یہ بھی فساد برپا کر رہے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، یہ تو لوگوں کو رائے حق سے منع کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، تو فرمایا اسی آیت میں کہ آپ لوگوں کو نیکی کا درد دیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ آپ کتاب پڑھتے رہتے ہیں، آپ کتاب، تو جس کتاب میں وہ حکم ہے جو ان کو اپلائی ہوتا ہے، اسی کتاب میں وہ حکم بھی ہے جو آپ کو اپلائی ہوتا ہے، تو آپ انہی کو اپلائی ہونے والا جس میں آپ کے دنیائی مفاد ہیں وہ تو اپلائی کر دیتے ہیں، لیکن وہ احکام جو آپ کو اپلائی ہونے والے وہ نہیں اپلائی کرتے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ عقل نہیں کرتے، افلا تعقلون، آپ عقل نہیں کرتے، اور پیچھے فرمایا کہ اب دو چیزیں ایمان کی راستے میں رکاوٹ ہیں، ایک یہ کہ آپ منصب اور عہدے کے بڑے لالچی بن گئے، اور دوسرا یہ کہ آپ مال اور مفادات کے بڑے لالچی بن گئے ہیں، اب مال و مفاد کا لالچ اور یہ حرص اور گریڈ آپ کے ذہن سے کیسے نکلے گا کہ شہوات پہ کنٹرول ہو، تو شہوات کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ روزے رکھا کریں، اور حب منصب اور حب عہدہ اور پرسٹیج اور ایگو یہ کیسے ختم ہوگا کہ آپ میں عاجزی آ جائے، اور عاجزی آ جائے گی نماز پڑھنے سے، تو فرمایا واستعینوا بالصبر، اللہ کریم سے اعانت مانگیے بالصبر، روزہ رکھنے کے اساس پر، والصلاۃ اور نماز پڑھنے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ نماز بہت ثقیل اور بہت باری ہے, البتہ وہ لوگ جو دلی خشوع رکھتے ہیں. میں نے کل دو ٹرم بتا دیے تھے, ایک خشوع اور دوسرا خضوع. اب خشوع کا تعلق ہے دل کے ساتھ, اور خضوع کا تعلق ہے آپ کے اعضاء اور بدن کے ساتھ. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نماز باری ہوتا ہے خاشعین پہ باری نہیں ہوتا, خاضعین پہ بھی باری ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کے ظاہری حرکات وہ عاجزی والے ہوتے ہیں لیکن اس کے دل میں عاجزی نہیں ہوتی, یہ بھی تصنع کرتا رہتا ہے, آرٹیفیشلٹی, وہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. جبکہ اصل عاجزی وہ دل سے نکلتی ہے تو بدن پہ اثر انداز ہوتی ہے. بدن والی جو عاجزی ہے یہ دل میں کبھی نہیں جاتی, دل والی عاجزی یہ بدن پہ اثر انداز ہو جاتی ہے اور ریفلیکٹ کر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر خشوع اور بعد ازاں خضوع پیدا کرے. اچھا, اب خاشعین کون ہیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا پختہ یقین ہے کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے, اور وہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اللہ کے پاس جائیں گے. اب ایک بار پھر اللہ کریم انہیں پھر مخاطب کر رہا ہے, یا بنی اسرائیل, اب یہاں سے لے کر یعتدون تک, آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 61 تک, کیا ہے اس کے آخر میں 61, اس کے آخری لفظ ہے یعتدون, ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. دیکھ لیا آپ نے 61, آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 61 تک اللہ تعالیٰ ایک تو انہیں پھر ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ اذکروا نعمتی, میرے نعمت کو یاد کیا کریں. دیکھیے میں نے آپ کے زمانے میں تمام اقوام پر, کتنے اقوام رہ رہے تھے وہاں, فلسطین تھے, فینقی تھے, آرامی تھے, کنعانی تھے, مدیانی تھے, عمالقہ تھے, کتنے سارے اقوام تھے فلسطین کی سرزمین پر, ان تمام اقوام پر میں نے آپ کو فضیلت دے دی تھی, تو آپ میری نعمت کو نہیں یاد کرتے. اور پیچھے فرمائے کہ وتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, اب اللہ کے پاس تو آپ نے پہنچنا ہے, آپ کے کریڈ اور ڈیڈ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اور سزا اور پنشمنٹ تو ملتی رہے گی. آپ تو سفارشوں, رشوتوں اور گینگ اور غنڈا گردی کے اساس پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں دنیا میں تو وہ آپ کو چھڑا دیتے ہیں, یا سفارش چھڑا دیتا ہے, یا رشوت چھڑا دیتا ہے, یا پھر گینگ چھڑا دیتا ہے. اللہ کریم نے ان تینوں کا خاتمہ کر دیا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کہ وہاں پہ سفارش کا تصور نہیں, ولا یؤخذ منها عهد, رشوت کا تصور نہیں, ولا هم ينصرون, اور گینگ کا تصور بھی نہیں. کوئی آپ کا سپورٹر اس اساس پہ نہیں بن سکتا کہ جیل کی دیوار کو توڑ کر آپ کو باہر نکال سکے. وہی تین چیزیں ہیں جو دنیا میں کارآمد آتی ہیں ایک آدمی کو چھوڑانے کے لیے, ان تین کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کر دیا. اب وہ نجیناکم من آل فرعون, یہاں سے لے کر یعتدون تک اللہ تعالیٰ 8 نعمتوں اور 2 عذابوں کا تذکرہ کر رہا ہے. یہ آپ نے اس طرح چیپٹر وائز یاد رکھنا ہے کہ یہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل اور یہودیوں کے آبا و اجداد, فادرز اینڈ گریٹ گرانڈ فادرز, انہیں پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں, اس میں 8 نعمتوں کا تذکرہ ہے اور 2 عذابوں کا تذکرہ ہے. ایک نعمت کیا ہے, ایک نعمت وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے نجات دے دی آپ کو فرعون سے, ورنہ فرعون تو ایسا آدمی تھا کہ آپ کے خواتین کو بھگاری بنا رکھا تھا, اور آپ کے بچوں, نوجوان مرد بچوں کو وہ قتل کرتا رہا, اور آپ کو غلام بنا دیا تھا. میں نے آپ کو کس طرح نجات دے دیا. اور دوسری نعمت یہ ہے کہ سمندر, یہ کسی کے لیے سلامتی کا پیمبر نہیں ہوتا, میں نے آپ کے لیے بحیر قلزم کو سلامتی کا پیمبر بنا دیا. بحیر قلزم نے فرعون کو تو ڈبو دیا لیکن آپ کو پار کروا گیا. تو یہ دوسری نعمت. اور تیسری نعمت اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے آپ وہ لوگ کہ آپ کے 70 سردار موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تورات کوئی تور چلے گئے, تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا کہ ہمیں کچھ ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ خدا ہے واقعی, ہمیں ذرا ہم نے ذرا اس کو دیکھنا ہے, اگر ہم اسے اس طرح ڈائریکٹ دیکھ سکیں تو پھر ہمارا یقین خاص ہو جائے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا ایک ایسی چیز کی آپ سوال کر رہے تھے جو چیز آپ کے بس طاقت کی تھی نہیں. فَأَخَذَتْكُمْ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اللہ تعالیٰ کی تجلی ایک صاعقہ بن کر آپ لوگوں کے اوپر آ گئی, اور آپ لوگ وہاں پہ ہکے بکے رہ گئے, مدہوش ہو گئے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ, ہم نے پھر آپ کو عفو کر دیا, پھر بھی معاف کر دیا. یہ تیسری نعمت. اور چوتھی نعمت اللہ کریم نے فرمایا فرعون کو میں نے غرق کر دیا, تو آپ کو سسٹم چاہیے تھا, تو میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب تھما دی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, یہ دیکھیے ایک ایک کچھ میں نے کہا نجات ہے فرعون سے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, صحیح دیکھ لیا آپ نے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, سمندر کو ہم نے آپ کے لیے پیامبر سلامتی بنا دیا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً, عفوے کا تعلق یہ عبارت العجل سے ہے, گاؤ پرستی سے. میں نے کہہ دیا تھا کہ مصریوں میں اور مصر کے ارد گرد جتنے سارے قبائل آباد تھے وہ گاؤ پرستی میں مبتلا تھے, وہ گاؤ پرستی ہندوؤں کی طرح گاؤں پرستی کرتے رہے, تو انہوں نے بھی وہ سامری والے بچڑے کی وہ شروع کر دی. اللہ کریم نے فرمایا ہم نے پھر عفو کر دیا. اور اس کے بعد وہ آپ کے 70 سرداروں نے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے خدا کو ٹیک ٹاک اس طرح دیکھنا ہے, لیکن ہم نے پھر بھی آپ کو موت کے بعد زندگی دے دی. یہ سائقہ نے آپ کو ختم کر دیا, ہم نے پھر آپ کو نئی زندگی دے دی. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ دیکھیے اسی توبے کے بعد میں نے آپ پر ایک اور احسان کر دیا جو ساتویں نمبر کا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو سارائی سینا میں بھجوا دیا تو وہاں آپ کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, اور ایسا لپ دک سارا کہ لو سے آپ مر جاتے, تو وہ ظللنا علیکم الغمام, میں نے دیکھیے بادل کو مسلط کر دیا آپ لوگوں کے اوپر, آپ گرمی سے محفوظ رہے, اور دوسرا کھانے پینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو میں نے میٹی من یہ اوس کی طرح زمین پہ برستی رہی رات کے وقت, صبح جب یہ اٹھ جاتے تو یہ کون کے دانے ہوتے ہیں نا مکئی کے, تو اس قسم کے وہ دانے پڑے رہتے, یہ اٹھا کے وہ کھا لیتے, اور اس طرح بٹیر و سلوا, اور بٹیر آپ کے پاس, یہ ساتویں نعمت. اور آٹھویں نعمت کہ وہاں پہ آپ کو ضرورت پڑی میٹھے پانی کی. کس قسم کی پانی کی؟ ڈسٹل قسم کی واٹر کی. تو وہاں پہ ایک چٹان ہے اور آج تک موجود ہے سرائے سینا میں, وہ چٹان آج تک موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنی لاٹھی دے ماری اور ان خدا کے بندوں نے ان سے ڈیمانڈ کر دیا. حضرت یعقوب کے بیٹے تھے 12, حضرت یعقوب کے بیٹے تھے, اور میں نے کہہ دیا کہ یعقوب کے دو بیٹے تھے, حضرت اسحاق کے دو بیٹے تھے, کہ یعقوب اور عیسو. یہ جو اسرائیل ہے یہ یعقوب کی اولاد ہے, عیسو کی اولاد نہیں ہے. اب یعقوب علیہ السلام کے تھے 12 بیٹے, ان 12 سے یہ بنی اسرائیل کی نسل شروع ہو چکی ہے. تو یہ بیسیکلی اور اوریجنلی 12 ٹرائبز ہیں, دے آر 12 ان نمبر. اب ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی تھی, وہ ٹنتی تھی, ان کی ٹنی ہوئی تھی آپس میں. تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا کہ چٹان سے پانی نکالنا ہے, لیکن ایک نہر نہیں علیحدہ علیحدہ نہر ہر ٹرائب کا ہونا چاہیے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے چٹان سے آپ لوگوں کے لیے 12 نہریں نکال دی. کتنی نہریں؟ فن فجرت من ہو اسنتا عشرتا عینا, اسنتا دو, عشرتا دس, دو جمع دس, میں نے 12. قد علم کل اناس مشرب, ہر ایک ٹرائب اسی کے لیے ایک وہ چینا وہ چشمہ جو ہوتا وہ ریزرو تھا, ایک نہر وہ انہی کے, اور چٹان آج تک موجود ہے, نہیں پانی نہیں نکلتا, وہ تو معجزہ تھا. یہ تمام انبیاء کے معجزے وقتی ہوتے ہیں, صرف پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دائمی ہے جو تا قیامت رہے گا. باقی سارے انبیاء کے جتنے سارے معجزے تھے وہ وقتی تھے, دیٹ واز فار ٹائم بینگ. تو یہ ہو گئی آٹھ نعمتیں. اور جہاں تک دو عذابوں کا تعلق ہے تو ایک عذاب ہے وہ اس قلنت خلو ہاد القریا, کہاں پر ہے؟ آیت نمبر ہے 58, وَإِسْقُلْ نَدْخُلُوا هَذِي الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. جب میں نے حکم دے دیا کہ آپ اریحا یا یریحو یا شتیم, مختلف روایتیں ایک دوسرے کے قریب ہیں, یہ تمام قریے, یہ تمام گاؤں ایک دوسرے کے قریب ہیں, کہ یہاں داخل ہو جائیں, اور وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور وہاں جب آپ داخل ہوں تو اللہ کی بندگی میں لگ جائیں. وَقُولُوا حِطَّةً, لیکن وہاں کے باسیوں سے آپ انتقام لینے کی فکر نہ کریں, وہاں عام معافی کا اعلان کر دیں. نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین, لیکن آپ لوگوں نے اللہ کے احکام کو یکسر وہ پاؤں تلے رکھ دیا. تو ہم نے کیا عذاب دی؟ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء, ہم نے آسمانی عذاب آپ کے اوپر نازل کر دیا. تو یہ ایک عذاب. اور دوسرا عذاب وہ ہے وہ اس قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد, آیت نمبر 61, جو ان کو من اور سلوا ملا کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کوئی گارلک چاہیے, آنین چاہیے, ٹومیٹو چاہیے, پوٹیٹو چاہیے, فلاں چیز چاہیے, فلاں چیز چاہیے, بینس چاہیے, صحیح وہ وہاں پہ سلسلہ وار ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اتستبدلون الذی ہو ادنا بالذی ہو خیر ایبتو مصرا فان لکم ما سالتم. اب میں نے بتا دیا تھا کہ یہاں مفسرین کی رائے دو ہیں, مفسرین کہ کیا زمینداری اور کھیتی باڑی کرنا اسے ذلت کہا گیا گیا, اسے ذلت اور رسوائی, جبکہ تمام دنیا کی معیشت اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, دیٹ از دا بیسک. اگر ایک آدمی تاجر ہے, تجارت کس چیز کا کر رہا ہے, کس بیس پہ کر رہا ہے؟ اگر دنیا سے زمینداری اور کھیتی باڑی اور اگانا اور گاس اور غلے, تو اب تجارت کا کیا کریں گے, جہازوں کا کیا کریں گے, کوئی چیز بھی کام کارآمد نہیں ہے پھر. تو ایک بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اسی ذلت, کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرنے والے جتنے سارے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوار ہی ہوتے ہیں, ایسے بعض مفسرین نہیں کہتے. لیکن اصل بات جو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے قوم جبارین سے لڑنے سے انکار کر دیا اور انہیں سارائے سینا میں بھجوا دیا گیا, تو اسی کے پیچھے فلسفہ کیا کار فرما تھا؟ میں نے دو بار مسلسل ذکر کر دیا کہ جو فرعون کی غلامی میں ایڈجسٹ ہوئے ہیں وہ وہاں ختم ہو جائیں گے, جو نئی پوسٹ ڈیولپ ہو جائے گی وہ آزادی کی فضا میں سانس لے کر آزادی منش ہوگی, جس سے ٹکر لینا ہے وہ لے سکیں گے. جسے ٹکر لینا ہے وہ لے سکیں گے. اب یہ سہرائی زندگی کو پھر چھوڑ کر واپس شہر میں جا کے کھیتی باڑی میں لگنا چاہتے ہیں تاکہ اہم مقصد کو پسے پشت ڈالیں اور ذلت کی زندگی پر قانع ہو جائیں. یا بنی اسرائیل او یعقوب کے بچو, یا بنی اسرائیل او یعقوب کے بیٹو علیہ الصلوۃ والسلام, اسرائیل لقب حضرت یعقوب کا, یا بنی اسرائیل اور بنی دیٹ از دا پلورل آف ابن, یا بنی اسرائیل او یعقوب علیہ السلام کے بیٹو اذکرو یاد کیجئے نعمتی نعمت میری اللتی وہ نعمت انعم تو جو خاص میں نے انعام کر دیا ہے. اور میں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کریم کبھی متکلم پلورل کا صیغہ استعمال کرتا ہے اپنے لیے, کلے متکلم سنگولر کا صیغہ استعمال, یا سنگولر کا صیغہ ایک خاص حکمت کے لیے کیونکہ وہ تو خالق ہے اور ان کا مزاج اس کو معلوم تھا. یہ ہمیشہ کسی بات میں کچھ چیز داخل کر دیتے ہیں, کچھ نتی کر دیتے ہیں, یہ بدعتی بن گئے تھے, بدعات نتی کرتے رہے ہر ایک چیز کے ساتھ. اس طرح خدا تو وہاں بال کو شریک ٹھہرایا, اس طرف خدا تو وہاں ہوشیرا کو شریک ٹھہرایا, اس طرف خدا تو وہاں بچڑے کو شریک ٹھہرایا, اس طرح ایک کا تلبس الحق بالبا, یہ ہمیشہ مکسنگ کرتے رہے. تو اللہ کریم نے مکسنگ کو سٹسائڈ کرنے کے لیے یا سنگولر کا صیغہ کہہ دیا کہ انعام تو وہ نعمت خاص میں نے کی ہے, کیونکہ انہوں نے پھر ٹانگ اڑانی تھی کہ اگر اللہ کہہ رہے تھے کہ انعامنا وہ ہم نے انعام کر دیا تھا تو اس نے کس دادے کو ملانا تھا اس کے ساتھ, کہ کچھ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی کچھ ہمارے دادے نے دی تھی. تو اللہ کریم نے سنگولر کا صیغہ استعمال کر دیا کہ انعام تو خاص میں نے ہی انعام کیا ہے. انعام تو علیکم جو انعام کیا خاص میں نے آپ کے اوپر, وہ انی اور تحقیق میں نے, فضلتکم فضیلت دی تھی آپ کو, علی العالمین تمام مخلوقات, آپ کے زمانے والے تمام مخلوقات پر, ورنہ بہت سارے قبائل وہاں موجود تھے, آپ کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے جو میں نے آپ کو فضیلت دی تھی. انی فضلتکم علی العالمین, اب اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت دی تھی, جتنے سارے انبیاء بھجوائے انہی کی نسل میں بھجوائے, انہی کے عزیز تھے, انہی کے قارب تھے, اور انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم, اور کل میں نے تفصیل بتا دی کہ حضرت نحمیہ کے ساتھ کیا کیا, حضرت زکریہ کے ساتھ کیا کیا, حضرت یشعیہ کے ساتھ کیا کیا, یرمیہ کے ساتھ کیا کیا, حضرت سمویل کے ساتھ کیا کیا, یہ تمام انبیاء کو یا تو شہید کر دیا, حضرت الیاس کے ساتھ کیا کیا, وہ خدا کا بندہ تو باغ کے پہاڑوں میں پناہ روپوش ہو گیا, کہ ان خدا کے بندوں نے کسی اللہ والے کو چھوڑنا تھا نہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم, اور تحقیق میں نے فضیلت دی تھی, برتری دی تھی آپ لوگوں کو, علی العالمین آپ کے زمانے کے سارے مخلوقات پر. تو ایک تو یہ کہ انبیاء سارے میں نے آپ کے نسل میں سے بھجوائے, اور دوسرا یہ کہ آپ جرم پہ جرم کرتے رہے اور میں اصلاح کی کوشش کرتا رہا. وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما, اور ڈریے آپ اس دن سے. واتقوا, میں نے کل کہہ دیا تھا کہ تقوی کا اصل معنی ہے بچنا, کیا ہے بچنا. تو وتقو یومن اگر آپ وہ لفظی اور لغوی معنی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کہنا ہوگا کہ آپ بچیے اس دن کے عذاب سے, صحیح ہے. اور اگر بچنے کا لازمی معنی آپ لے لیتے ہیں تو وتقو یومن, پھر ڈریے آپ اس بڑے دن سے. وتقو یومن, اور ڈریے آپ یومن اس بڑے دن سے. وتقو یومن, یہ ان کی آواز آتی ہے جب دو زبر ہوتے ہیں تو ان کی آواز ہوتی ہے, جب دو زیر ہوتے ہیں تو ان کی آواز ہوتی ہے, جب دو پیش ہوتے ہیں ان کی آواز ہوتی ہے. اس چیز کو کہتے ہیں عربی اصطلاح میں تنوین. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تنوین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اب تنوین کی بہت ساری حکمتیں ہیں, یہاں لغت عربی میں اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں. کبھی تنوین تعظیم کے لیے آتا ہوگا اور کبھی تحقیر کے لیے آتا ہوگا. کبھی ایک لفظ پہ تنوین آیا ہوگا تو وہاں اس کی عظمت بیان کرنی مقصود ہوگی, اور کبھی وہاں پہ تنوین آیا ہوگا تو اس کی تحقیر اور اسے نیچے گرانا مقصود ہوگا. یہ ہے تنوین کی حکمت. اب دیکھیے ایک ہی آیت میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. وَاتَّقُوا يَوْمًا, اور ڈریے آپ یومن اس بڑے دن سے. تو یہاں کیا فائدہ دیا تنوین نے؟ عظمت کی. وَاتَّقُوا يَوْمًا, اور ڈریے آپ اس بڑے دن سے. لا تجزی, جزا یجزی اصل معنی ہے بدلہ دینا, جس طرح کہتے ہیں جزا, یہ تجزی یہ ہے جزا سے, اصل معنی ہے بدلہ دینا, اور یہ استعمال ہوتا ہے دفاع کے معنی میں. وَاتَّقُوا يَوْمًا, اور ڈریے آپ اس عظیم دن سے. لا تجزی, کے دفاع نہ کر سکے گا نفس, ایک نفس, عن نفس, ایک دوسرے نفس سے. دوسرا نفس کس کا؟ چاہے اپنے بیٹے کا نفس ہی کیوں نہ ہو. کیوں قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ, اسی دن آدمی تمنا کرے گا خدا اللہ میرے سارے بچے وہ جہنم چلے جائیں, مجھے نجات ملے. یہاں تو بچوں کے لیے آدمی جہنم کی طرف دوڑ رہا ہے. قیامت کے دن آدمی چاہے گا بچے جہنم میں چلے جائیں لیکن مجھے نجات ملے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیہ وصاحبتہ واخیہ, میری پیاری بیوی جس کے لیے میں نے سب کچھ دین کو بھی داؤ پر لگا دیا تھا, وہ جہنم میں چلی جائے لیکن مجھے نجات ملے. میرے بھائی جس کے لیے میں لوگوں کو قتل کرتا رہا, وہ جہنم میں چلا جائے لیکن لیکن مجھے نجات. وہ فصیلتہ اللتی توبی ہے, اور اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کہے گا کہ اگر میں یوسفزئی ہوں, یوسفزئی سارے جہنم میں چلے جائے لیکن مجھے نجات ملے. میں پٹھان ہوں, ساری پٹھان ٹرائب افغانستان کی ہو یا پاکستان کی ہو یا رامپور اور حیدرآباد کی ہو یا بلوچستان کی ہو یا ٹرائبل ایریا کی ہو, سارے پٹھان جہنم میں چلے جائے, فضل اللہ کہے گا خدا عندہ مجھے نجات ملے. وہ فصیلت ہلتی تو بھی وہ من فی الارض جمیعا, ایک پٹھانوں کا کیا, دنیا میں جتنے سارے انسان آدم کی اولاد تھے سارے جہنم میں ڈھیر ہو جائیں مجھے نجات ملے. لیکن اللہ کریم فرماتے کلا, میرا قانون یہ نہیں, ہر ایک آدمی نے اپنے نمبر پہ جانا ہے اور اپنے کریڈ اور ڈیڈے پہ جانا ہے. تو اللہ کریم نے یہاں فرمایا کہ وَتَّقُوا يَوْمًا, اور ڈریے آپ اس عظیم دن سے, لا تجزی کے دفاع نہ کر سکے گا نفس ایک نفس عن نفس کسی دوسرے نفس سے شے ان, ایک چھوٹی سی عذاب. یہاں شے ان میں بھی تنوین آ گیا ہے, اب یہاں کس کے لیے آیا, تحقیر کے لیے, جسے نیچے لایا, شے ان ایک چھوٹا سا عذاب بھی آپ دفاع نہ کر سکو گے. کبھی کبھار تو کسی کا اپروچ کسی بڑے جرم میں کارگر نہیں ہوتا, لیکن چھوٹے موٹے پاکستان میں ہم تو دیکھتے رہتے ہیں نا, اور میں تو اسپیڈ میں رہا ہوں, اسپیڈ میں رہا ہوں, یعنی قتل سے نیچے جتنے سارے جرائم ہوتے ہیں وہاں اگر ایم این اے فون کر دے تو ریلیز کر دیتے ہیں, جی ریلیز کر دیتے ہیں, کیس ادھر ادھر کر دیتے ہیں, لیکن جب مسئلہ قتل کا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ تو یہ بڑا بڑا جرم ہے تو اسے ہم نہیں چھپا سکتے. جیسے ہم اللہ کریم فرماتے ہیں سب سے چھوٹا جرم جس کے ساتھ پہ جو چھوٹی عذاب اور چھوٹی سزا مل رہی ہے اسی کے لیے بھی کوئی اپروچ نہ کر سکے. وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ, کے دفاع نہ کر سکے گا اور دفاع نہ کر سکے گا ایک نفس دوسرے نفس سے شیئن کوئی چھوٹی سی چیز بھی, وَلَا يُقْبَلُ مِنَا, اور قبول نہیں کیا جائے گا منہا اس نفس سے شفاعتن کوئی سفارش, وَلَا يُخَذُ مِنْهَا, اور نہ لیا جائے گا منہا اس نفس سے عدلن کوئی فدیہ اور رشوت. عدلن کا معنی فدیہ, کوئی فدیہ اور رشوت, ولا هم ينصرون, اور نہ ان کی امداد کی جائے گی کسی قوی لوگوں کی طرف سے یا گینگ والوں سے. گینگ والے بھی دیوار پاند کر دیوار توڑ کر انہیں نہیں نکال سکیں گے اللہ والے جیل سے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, وَإِذْ اور جب, اس کا معنی جب بھی ہوگا تو جب ہوگا, وَإِذْ اور جب, نَجَّيْنَاكُمْ نجات دیا تھا ہم نے آپ کو, تو اب جی حضور کے زمانے میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ بنی اسرائیل تو وہ نہیں تھے جنہوں نے فرعون کے زمانے میں نجات پائی تھی, لیکن میں نے کہا کہ انسانی نیچر یہ ہے کہ ان کے گریٹ گرانڈ فادر سے آپ نے احسان کیا ہو تو یہ نسل در نسل اس احسان کو اپنا احسان سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ تمام اقوام ہیں, اگر کسی کی انسانیت داؤ پر نہ لگی ہوئی ہو تو وہ پھر احسان مانتے ہیں چاہے 20 نسلیں اس پر کیوں نہ گزری ہوں, کہ فلاں خاندان نے فلاں زمانے میں ہمارے ساتویں پش میں ایک دادا تھا اسی کے ساتھ ایک احسان کیا تھا, ساتویں پش میں ایک دادا تھا تو اسی کے ساتھ یہ احسان کیا تھا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, اور جب, نَجَّيْنَاكُمْ, نَجَّيْنَا یہ ہے نجات سے, نَجَّيْنَاكُمْ نجات دیا تھا میں نے آپ کو یعنی آپ کے آبا و اجداد کو, من آل فرعون فرعونیوں سے, من آل فرعون فرعونیوں سے, آل فرعون سے فرعون کی کوئی اولاد مراد نہیں, فرعون کی دوسرے سے اولاد تھی ہی نہیں, وہ تو نہ مرتا بدبخت. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, اور جب نجات دیا تھا میں نے آپ لوگوں کو, من آل فرعون اور فرعونیوں سے, تو فرعونی کون تھے, یہ فرعون along with his nation and tribe and قبطیین. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, اور جب نجات دیا تھا میں نے آپ لوگوں کو, من آل فرعون فرعونیوں سے, یسومونکم سوء العذاب, جو پہنچاتے تھے آپ کو, یسومونکم جو پہنچاتے تھے آپ کو سوء العذاب سخت ترین عذاب, یسومونکم جو, اصل میں یسومونکم معنی ہے وہ ایک تو ہوتا ہے چکنا اور ایک ہے چکانا, یسومونا سام یسوم کا معنی ایک آدمی خود چکتا ہے دوسرا کسی اور کو چکواتا ہے, چکانا. یسومونکم جو چکاتا تھا آپ کو, آپ لوگوں کو سوء العذاب, سوء العذاب بدترین عذاب, سوء کا معنی ہے بدترین, سوء کا معنی ہے بدترین, سوء العذاب, جہاں پہ لفظ کا اپنا لفظی معنی سوٹیبل ہوگا تو میں وہی معنی کروں گا, جہاں وہ سوٹیبل نہیں ہوگا تو میں اس کا لازمی معنی کروں گا کہ اس لفظ سے مراد کیا ہے. یسومونکم جو چکھاتا تھا آپ کو, جو چکھاتے تھے آپ کو سوء العذاب بدترین عذاب, وہ بدترین عذاب کیا تھی, یہ اسی کی تصویر ہے, یہ اسی کی شکل ہے, سوء العذاب کی شکل ہے. یذبحون ابناءکم جو سختی سے ذبح کرتے تھے, ابناءکم آپ کے بچوں کو, نرینا بچوں کو، نرینا اولاد کو. اب یو ذبحونا، یہ ہے ذبح سے، اب اس کا مجرد بھی مستعمل ہے یذبحونا اولادکم. اگر اللہ یہ بھی کہتے تو یذبحونا اولادکم، یذبحونا کا معنی یہ ہے کہ بس وہ تیز قسم کی داری دار قسم، یا آپ یہ کہہ دیں کہ الیکٹرک بلیڈ لگا کر انہیں کرش کر دیتے یہاں کے، وہ سلاٹر کی طرح، سلاٹر کی طرح. لیکن اللہ نے فرمایا یذبحونا، اب مجرد سے مزید میں لے جا کر اسی میں تشدید پیدا ہو گئی کہ وہ بدبخت تیز چورے سے نہیں، کند قسم کے چورے سے آپ کے بچے کو ذبح کرتے تاکہ آپ لوگوں کو درد ملے. یذبحونا ابناءکم، جو سختی سے ذبح کرتے تھے ابناءکم آپ کے نرینہ اولاد کو، ویستحیونا نساءکم، ویستحیونا نساءکم. یستحیونا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی تو یہ ہوتا ہے جس طرح پہلے گزر گئے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، وہاں اس کا معنی ہے حیا کرنا، وہاں اس کا معنی کیا تھا؟ حیا کرنا. اور یہاں یستحیونا کا معنی ہے زندہ چھوڑنا، یستحیونا کا معنی ہے زندہ چھوڑنا. ویستحیونا نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے وہ لوگ نساءکم آپ کی بچیوں کو اور آپ کی بیویوں کو، لعدم الخوف عنہن وللاستخدام. مفسرین نے دو نکتے لکھے ہیں اس لیے، ایک تو یہ کہ ان سے کوئی ڈر نہیں تھا، عورتوں سے کوئی نہیں ڈرتا، عورتوں سے اس کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ یہ کوئی تحریک چلا کر میری حکومت کا خاتمہ کر دیں گے، ایک تو ان سے کوئی، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے بیگار کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ تو چاہیے تھے، تو نرینوں کو تو قتل کر رہا تھا خوف کی وجہ سے، اور خواتین کو زندہ چھوڑ رہا تھا اس لیے کہ ان سے بگاڑ لیتے رہے. بگاڑ لینا تو جانتے ہیں کہ آدمی کو آپ اجرت نہ دیں اور بس مفت میں اس طرح کبھی روٹی بھی ملے اور کبھی نہ ملے، کبھی روٹی بھی ملے اور پاکستان میں یہ جتنے سارے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں لوگ اس طرح کام کرتے رہتے ہیں، انہیں کچھ ملتا نہیں ہے، اور خصوصاً ان سے پوچھئے وڈیروں کے گھروں میں کیا کچھ ہوتا ہے، اللہ رحم فرمائے. اچھا ہم پڑھتا ہے بگار کہتے ہیں وہ بگار کیمپ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا، بگار کیمپ تو پاکستان میں بہت سارے ہوتے ہیں، اور سندھ کے وڈیروں کے تو جیل ہوتے ہیں بہت سارے، وامک صاحب ویسے اس کی پردداری کر رہے ہیں. یذبحونا ابناءکم، جو سختی سے ذبح کرتے تھے آپ کے نرینہ اولاد کو، ویستحیونا، اور زندہ چھوڑتے تھے نساءکم آپ کے خواتین کو، نساءکم آپ کے خواتین کو، وفی ذالکم اور اسی عذاب میں، بلاء عظیم امتحان تھا من ربکم آپ کے پروردگار کی جانب سے، عظیم ایک عظیم امتحان. تو یہاں دو ترجمے یاد رکھیں، کیونکہ بلا کا لفظ یہ کامن ہوتا ہے لغت عربی میں، بلا کا لفظ کامن ہوتا ہے، کبھی ابتلا کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی کیا کس کے معنی میں ہوتا ہے، ابتلا اور امتحان کے معنی میں، اور کبھی جو امتحان کا ریزلٹ ہوتا ہے اسی کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے امتحان اور ایک ہوتا ہے امتحان کا ریزلٹ، کبھی ایکچولی اس ایگزام کو آدمی ایگزام کہہ دیتا ہے اور کبھی اس کے ریزلٹ کو ایگزام کہہ دیتا ہے، صحیح ہے. یعنی اگر ایک آدمی، ایک بچہ یا بچی اگر وہ اچھے نمبر لے لے تو یہ کبھی وہ کہہ دیتی کہ یہ میرا ریزلٹ، اور کبھی وہ کہہ دیتی ہے کہ یہ میرا امتحان، اسی ریزلٹ کو امتحان کا نام دے دیتے ہیں، صحیح ہے. تو ایک معنی وفی ذالکم، اگر بلا کو آپ امتحان کے معنی میں لیں تو وفی ذالکم اور اسی عذاب فرعون میں، بلاء عظیم ایک عظیم ابتلا تھا، من ربکم آپ کے پروردگار کی جانب سے، ایک یہ. اور دوسرا معنی وفی ذالکم، پھر یہ ذالکم والا اشارہ جو ہے یہ اس نجات کی طرف ہے جو نجیناکم میں ذکر ہے، وفی ذالکم اور اس نجات میں، بلاء ایک عظیم احسان تھا، من ربکم آپ کے پروردگار کی جانب سے، عظیم جو بہت بڑا عظیم احسان تھا کہ اتنے بڑے فرعون کو جس کو چیلنج کرنا کسی کے بس طاقت کی بات نہیں تھی، میں نے آپ کو اس مصیبت سے نجات دلائی، تو یہ عظیم نعمت تھا پروردگار کا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب فرقنا بِكُمُ الْبَحْرَ، فرقنا فرق تو آپ فرق، یعنی جب دو چیزوں کو علیحدہ کیا جائے تو اسے کہتے فرق، کیا فرق. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے دراڑے اور شگاف ڈال دی، شگاف اور دراڑے ڈال دی، بِكُم آپ لوگوں کے لیے، البحر بحیر قلزم میں، کہاں بحر قلزم میں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے شگاف ڈال دی اور دراڑیں ڈال دی، بِكُم آپ کے لیے، البحر ہاں سمندر میں، فَأَنْجَيْنَاكُمْ نجات دیا میں نے آپ لوگوں کو، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کیا میں نے آل فرعون سارے فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور آپ لوگ دیکھ رہے تھے، آپ مشاہدہ کر رہے تھے کہ وہ بدبخت اپنے لاؤ لشکر سمیت ڈوب رہا ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب فرقنا، ہاں وہ جو میں نے لفظ کہہ دیا نہیں، شگاف ڈالنا، کہ جب میں نے شگاف ڈال دیا بکم آپ لوگوں کے لیے البحرہ سمندر میں، فانجیناکم نجات دیا میں نے آپ لوگوں کو، اغرقنا اور غرق کر دیا میں نے آل فرعون سارے فرعونیوں کو، وانتم تنظرون اور آپ دیکھ رہے تھے، ایسی بات نہیں تھی کہ آپ کی غیر حاضری میں یہ کام ہو رہا تھا، آپ وہاں کھڑے تھے کہ وہ ڈوب رہے تھے، آپ وہاں کھڑے تھے اور وہ ڈوب رہا تھا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ، تو یہ دو نعمتیں ہو گئیں، نجات اور فرق البحر، نجات اور فرق البحر۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، اور جب وَاعَدْنَا، ایک ہے وَعَدْنَا اور ایک ہے وَاعَدْنَا، وَعَدْنَا اس کا معنی ہے کہ میں نے وعدہ کیا، اور وَاعَدْنَا کا معنی جو دو فریق آپس میں پیکٹ کر دیتے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے اور موسیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ اگریمنٹ کر دیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور جب وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے اور موسیٰ نے آپس میں پیکٹ کر دیا، وعدہ کر کیا، وعدہ موسیٰ سے میں نے کہہ دیا آپ طور آئے، آپ طور آئے اور وہاں پہ 30 دن گزارے تو میں آپ کو تورات کا نسخہ دے دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں آیا ہے کہ 10 مزید ایڈ کر دیے گئے، کس وجہ سے، روایات مختلف ہیں، لیکن 40 دن بن گئے۔ چلا لگا دیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیا لگا دیا، چلا، اور یہ چلا میں طبیعت بن جاتی ہے، یہ چلا لگانے میں حکمت یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، طبیعت بن جاتی ہے، نیچر بن جاتا ہے اس میں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 40 دن تسلسل کے ساتھ امام کے ساتھ تکبیر افتتاح ڈھونڈ پا کر نماز پڑھی تو میں اس کے لیے ضمانت دے دیتا ہوں کہ وہ جنت چلا جائے گا۔ تو مینس کہ اگر 40 دن مسلسل آدمی 5 نمازوں میں امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کے ساتھ شامل ہو جائے تو بس بعد میں چھٹی کرے نمازوں کی، اور جو مرضی کرتے رہے پھر جنت میں جائے گا، خاک جنت میں جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچر چینج کرنے کی بات کی ہے کہ اگر 40 دن اس نے یہ کیا تو اس کا نیچر بن جائے گا، اس قسم کی اتباع کا جس طرح امام کی اتباع والا نیچر اس کا بن گیا ہے، فطرت بن گئی ہے، تمام چیزوں میں اس کی فطرت دینی بن جائے گی۔ صحیح ہے، اصل میں یہ چلا لگانا یہ مقصد نہیں ہوتا، چلے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ اور مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے اچھی بات کہی تھی کہ ایک زمانہ آ رہا ہے، میں اپنے ساتھیوں پر ڈرتا ہوں کہ وہ چلے اور 4 مہینوں اور وقت لگانے کو اہمیت دیں گے، وقت لگانے کے پس منظر میں ان کے معمولات میں کیا فرق آئے، یہ کسی کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ ہر ایک آدمی دوسرے سے پوچھے چلا لگا دیا ہے، آپ نے کتنی عمر لگایا، میں نے 10 سال لگا دیے، آپ 20 سال لگائے، آپ کے دنیا معاملات ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے، آپ حرام کو حرام نہیں جانتے، حلال کو حلال نہیں جانتے، ابھی دین آپ کا مزاج نہیں بنا، اگر آپ 10,000 سال بھی لگائے آپ مسلمان نہیں بنے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے خطرے کی گھنٹی بچائی تھی، اور آج ہماری حالت یہ کہ ہم دوستوں کو پرکھتے ہیں اس اساس پر۔ حیدر بھائی آپ نے ٹائم کتنا لگایا، تو یہ کہے گا کہ میں نے چلا لگا دیا، اچھا 4 مہینے لگائے، اچھا دوسرے سے پوچھیں گے آپ نے کیا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے 1 سال لگایا ہے۔ اب حیدر کے معاملات کو دیکھ کے اس نے چلا لگا دیا، مکمل چینج ہو گیا ہے، اس نے 1 سال لگایا، اس کا کوئی عمل جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں رہا۔ تو اگر وہ 1 سال نہیں 10 سال بھی لگایا تو کیا فرق پڑتا ہے، کہنے لگا چاچا آیا اور نہ چاچا گیا، وہ نہ گیا تھا اور نہ آیا تھا۔ یہ 40 کا عدد ہے، اور 40 دن اور 40 راتیں، اسی میں حکمت ہوتا ہے۔ مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے 40 کا عدد رکھ دیا ہے کہ نیچر تبدیل ہو جائے، آدمی ورکشاپ میں رہے، ورکشاپ میں رہے تاکہ نیچر تبدیل ہو جائے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب میں نے اور موسیٰ نے باہم دیگر پیکٹ کر دیا، وعدنا باہم دیگر پیکٹ کر دیا، 40 لیلۃً، اور 40 راتوں کا، اب 40 رات کیا کریں گے، وہ طور میں رہیں گے، عبادات میں رہیں گے یا پڑے رہیں گے، کیونکہ اللہ کے لیے اگر آپ نیند بھی کریں یہاں معتکف ہو کر تو وہ نیند بھی عبادت ہے، وہ نیند بھی عبادت۔ 40 لیلۃً، 40 راتیں، ثم اتخذتم العجلہ، سما تو پھر آپ نے، یہ نہیں کہ اس جانب موسیٰ گیا اور اس جانب انہوں نے بس ایٹ دا مومنٹ انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، نہیں، سامری نے کوئی منصوبہ بنا دیا، پتہ نہیں 10 دن بعد، 20 دن بعد، 25 دن بعد اس نے اس منصوبے کو عملی جامع پہنایا، ان کے سامنے رکھ دیا۔ اور میں نے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں 3-4 امراض بڑی جڑ پکڑ چکی تھی، ایک گاؤ پرستی مصری تہذیب کا حصہ تھا، دوسرا زر پرستی، تو وہ سامری نے اسے بنا دیا تھا گولڈ سے، وہ گولڈن بچ رہا تھا، گولڈن کورف، اور تیسرا انہی میں وہ موسیقی۔ تو حضرت مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی میں مجاریخ تھے، وہ بدبخت نے ایسا آلہ بنا دیا تھا کہ اسی میں ہوا کے جھونکے داخل ہو کر موسیقی کے مختلف دنے بجا رہا تھا۔ صحیح ہے، تو یہ 3-4 امراض جو بنی اسرائیل میں آلریڈی تھی، اور اس نے اس قسم کا آلہ ان کے سامنے رکھ دیا کہ بھائی موسیٰ تو خدا کو ڈھونڈنے وہاں گئے ہیں اور خدا تو یہاں اس شیڈو میں منتقل ہو چکے ہیں، تو انہوں نے پوجا شروع کر دیا۔ ثم اتخذتم العجلہ، اتخذ کا معنی ہے پکڑنا، لیکن یہاں یہ مستعمل ہے پھر آپ نے بنایا، ثم اتخذتم العجلہ، پھر آپ لوگوں نے بنایا العجلہ بچڑے کو الہن، یہاں پہ ایک لفظ آپ نے مقدر لکھنا ہے, اسے مقدر کہتے ہیں تاکہ سینٹینس مکمل ہو جائے. سمت تخستم العجلہ, پھر آپ لوگوں نے بنایا العجلہ بچڑے کو, بچڑا کہتے ہیں اردو میں, بچڑا کہتے ہیں, کہ آپ لوگوں نے بنایا العجلہ بچڑے کو الہن معبود, الہن معبود, من بعدہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد, وانتم ظالمون, اور حال یہ کہ آپ لوگ اس طرح ظلم کرنے والے تھے, بڑے ظلم کرنے والے تھے, ان شرک لظلم عظیم, کیونکہ صرف شرک سے بہت بڑا ظلم نہیں ہوتا, لیکن ہم نے کیا کیا اللہ کی نعمت. ثم عفونا, پھر بھی ہم نے درگزر کر دیا عنکم آپ لوگوں کو, من بعد ذالک, اتنے عظیم جرم کے بعد, اتنے عظیم جرم کے بعد پھر میں نے آپ سے درگزر کر دی. ثم عفونا, پھر ہم نے درگزر کر دیا عنکم آپ لوگوں کے لیے, من بعد ذالک, اتنے عظیم جرم کے بعد, لعلکم تشکرون, اس لیے کہ آپ اس کے بعد تو شاکر بنے, لعلکم تشکرون, اس لیے کہ آپ اس کے بعد تو شکر کرتے رہیں. اب شکر کس چیز کا نام ہے؟ شکر کس چیز کا نام ہے؟ تو شکر اللہ تعالیٰ کے نعمت کے اساس پر اسی نعمت کو اللہ کے رضا کے لیے صرف کرنا ہے. اللہ نے آپ کو بدن کی سلامتی دی ہے تو آپ نے اپنے بدن کو اللہ کے لیے صرف کرنا ہے, اسے کہتے ہیں شکر بدن. اور اگر آپ بدن کو سارے دن رات شیطان کی عبادت میں مصروف رکھیں اور فواہش اور شہوات میں مصروف رکھیں اور کہیں کہ شکر ہے خدا ان تعالیٰ آپ نے مجھے بڑی اچھی صحت دی ہے, اچھا میں نے آپ کو اچھی صحت دی ہے لاس ویگس کے لیے, کہ آپ لاس ویگس جاتے رہے اور وہاں گیمبلنگ کرتے رہے, اور میں نے اچھی صحت دی ہے ڈم بازی کے لیے, یہ ہے شکر نہیں. لعلکم تشکرون, اس لیے کہ آپ لوگ شاکر بن جائیں اللہ تعالیٰ کے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور جب ہم نے دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو الکتابہ, یہ تیسری نعمت بلکہ چوتھی نعمت. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, وَإِذْ, اور جب آتَيْنَا, دیا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو الکتابہ, کتاب تورات, والفرقانہ, اور فرقان, فرقان یہ ہے فرق سے, یہ ہے فرق سے, یہ اس فیصلے کو کہتے ہیں جو حق و باطل کا امتیاز کر دیتی ہے. تو تورات اور اسی میں جو شریعت سمو دی گئی تھی اسے اللہ تعالیٰ نے فرقان کا ٹائٹل دے دیا, کہ تورات ایسی شریعت کو لے آیا تھا کہ وہ حق و باطل کا امتیاز کر رہا تھا. وَإِذْ آتَيْنَا, اور جب دیا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو الکتابہ, کتاب تورات, والفرقانہ, اور وہ کتاب جس کی صفت یہ تھی کہ وہ حق و باطل اور حرام و حلال کا مکمل امتیاز کر رہی تھی, حرام و حلال کا مکمل امتیاز کر رہی تھی. والفرقانہ لعلکم تعتدون, کس لیے میں نے دے دیا؟ کہ آپ گھر بنائیں گے تو تورات کا ختم کریں گے, اور آپ کا باپ مرے گا تو اس کی اسال ثواب کے لیے ختم قرآن کریں گے, اور آپ سٹور شروع کر دیں گے, اس میں وائن کا کاروبار بھی ہوگا اور اس کی افتتاح ختم قرآن سے کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون, کبھی کبھار آدمی کام حرام کرتا ہے افتتاح قرآن سے کر دیتا ہے, یہ تو سلبی ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے. کام آپ نے حرام کرنا ہے افتتاح اللہ کے نام سے کر دی ہے, یہ تو اس طرح جس طرح زنا کرنے کے لیے آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہم نے قرآن کریم کو بس برکتوں کی کتاب سمجھ کر رکھا ہے, ایک ریچول ہے, ایک ریچول, ایک ڈرامہ بنا دیا ہے اس قرآن کریم کا معاذ اللہ, اور اسے کہتے ہیں ہجران القرآن. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہجران القرآن کا معنی یہی بھی ہے کہ قرآن کی کسی تعلیم پر آپ عمل نہیں کرتے, صرف آپ کے سر میں درد ہے تو مولوی سے دم کراتے ہیں کسی آیت کے احساس پر. ہاں تو یہ کوئی اینٹی بایوٹک گولیاں تو نہیں اللہ تعالیٰ نے, یہ کوئی فارمیسی سے نہیں بھجوایا, یہ تو سسٹم ہے بھائی, یہ تو انسانوں کے لیے ایک مکمل سسٹم اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی فارماسسٹ تھوڑے ہیں کہ انہوں نے دوائیاں بنائی ہے کہ یہ لے لیں اور یہ آیت جو ہے یہ سر درد کے لیے اور یہ پیٹ کے درد کے لیے اور یہ ہیضے کے لیے اور یہ کالرا کے لیے اور یہ نمونیا کے لیے اور یہ فلاں چیز اور فلاں چیز کے لیے. تو ہمارے ہاں ایک صاحب تھے, اس نے کہا کہ زخم کا میرے پاس ایک دم ہے, میں نے کہا یہ اینٹی بایوٹک آیت کون سی ہے؟ قرآن کریم کے کلمات کے آثار ہوتے ہیں, ہم خود شک کرتے ہیں, لیکن وہ اس کا وہ جو ہے وہ فنڈامنٹل نہیں ہے, وہ اس کا سیکنڈری ہے, دیٹ از سیکنڈری یوز آف فور یور قرآن. کہ تمام کلمات کے کچھ آثار ہوتے ہیں, وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے, وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے نہیں بھجوایا کہ آپ نے اس کے ختم کروانے. آیا کریمہ کا ختم کرواتے ہیں بھائی, کس قسم کے آیا کریمہ کا ختم؟ تو وہ خواتین جو دن رات اللہ تعالیٰ کے احکام کی پامالی کرتے رہتے ہوئے پردگی سے گھومتی پھرتی, وہ بھی آیا کریمہ کا ختم کرواتی رہتی. بھائی اسی آیہ کریمہ کا آپ تو خود کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, انی کنت من الظالمین, تو آپ اعتراف کر جاتی ہیں کہ میں ظلم کرتا رہتا ہوں, ظلم کرتا رہتا ہوں, ظلم کرتا رہتا ہوں, ظلم کرتا رہتا ہوں. تو میں نے آپ کو لطیفہ بتا دیا تھا کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا خدا میں نے یہ جرم کیا ہے یہ معاف کر دے, خدا عندہ میں نے یہ گناہ کر دیا ہے معاف کر دے, خدا عندہ فلاں گناہ کر دیا ہے معاف کر دے. ایک آدمی سن رہا تھا تو اس نے اٹھ کے اس کو تبکی دی کہ اس طرح اعتراف جرم کرے تو بیڑا غرق کر دے گا. اعتراف جرم نہ کریں، بس چھوڑ دیں، اگنور کر دیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم has not been sent to be a dumb or to be پر ختم قرآن، کہ بھائی مر گیا ہے. ہاں قرآن کریم کے ایصال ثواب سے کسی کو کوئی انکار نہیں. وللدعوات تاثیر بلیغ وقد ينفيه اصحاب الضلال. شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قصیدہ ہے قصیدہ اعلامیہ، تو اسی میں ایک شعر ہے کہ وللدعوات تاثیر بلیغ وقد ينفيه اصحاب الضلال، کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں، نیکی دعاؤں میں. لیکن یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے صرف برکتوں کے لیے نہیں بھجوایا، اس میں برکتیں ضرور ہیں لیکن اسے برکتوں کے لیے نہیں بھجوایا. برکت یہ آپ کو تب مکمل دے گا جب آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے، جب آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دے دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب تورات والفرقانہ، اور وہ تورات جس کی صفت یہ تھی، جس کی کوالٹی یہ تھی کہ اس نے حلال و حرام اور حق و باطل کا امتیاز کر دیا تھا. کس لیے دیا؟ میں نے حکمت اللہ نے خود بیان کر دی، لعلکم تاتدون، اس لیے تاتدون کہ آپ ہدایت حاصل کریں اس تورات سے، لعلکم تاتدون اس لیے کہ آپ ہدایت اور گائیڈنس حاصل کر دیں اس تورات سے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ، اور جب کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے، اور جب قال کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِ اپنی قوم سے، یا قومِ او میری قوم، انکم تحقیق آپ لوگوں نے ظلمتم ظلم کیا ہے، انفسکم اپنے آپ کے اوپر، انکم تحقیق آپ لوگوں نے ظلمتم ظلم کیا ہے انفسکم اپنے اوپر، بے اتخاذکم العجلہ کہ بنا دیا ہے آپ لوگوں نے العجلہ بچڑے کو معبود، فتوبو الی بارئکم تو آپ توبہ کیجئے، الی بارئکم اپنے خالق کے سامنے. بارئ کا معنی ہے خالق، براء اور خلقہ لغت عربی میں اس کا ایک معنی آتا ہے، پیدا کرنا. فتوبو اب توبہ کیا چیز ہے، تو توبے کا یہ مفہوم نہیں ہمارے ہاں، تو پتہ نہیں یہ تصور کہاں سے آیا، توبہ کان پکڑتے رہتے ہیں، پتہ نہیں تصور کہاں سے آیا، حالانکہ توبے کا اس امر سے کوئی تعلق نہیں توبے کا، کیونکہ توبہ هو الندام على ما فعل والعزم على ترك العوده اليها. علماء نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے کہ توبے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ هي الندام على ما فعل، کہ جو کام میں نے کی دیا اس پر میں انتہائی پشیمان ہوں. اور پشیمانی یہ زبان والی بات نہیں ہے، یہ دل والی بات ہے کہ آپ کا دل یہ کہہ دے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے. اور صرف اس جھنجھوڑنے پر بھی بات ختم نہیں ہوئی، والعزم بعدم العود الیہا کہ آئندہ کے لیے میں نے یہ کام نہیں کرنا، آئندہ کے لیے میں نے یہ کام نہیں کرنا. بس جو عزم آپ نے کر دیا اور پشیمانی اور اس کے بعد عزم کے آئندہ، اسے کہتے ہیں توبہ. اور اگر آپ ابھی آپ نے گناہ کر دیا اور توبہ، اور کر اگر پھر موقع ملا تو پھر گناہ اور پھر توبہ، اور تیسرے دن اگر پھر موقع ملا، اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِينَ قَضَتْ غَضْبَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. پتہ نہیں کہ پنجاب کے علاقے میں یہ چیز تھی یا ہوگی کسی پرانے زمانے میں، اب تو وہ اسپننگ کی مشینیں لگی ہوئی ہیں. اس زمانے میں وہ ہمارے علاقوں میں گھروں میں وہ چرخ قسم کے ہوتے تھے، اسی سے وہ سوت کاٹتی تھی عورتیں. آپ لوگوں نے دیکھا تھا، اب تمام لوگوں نے دیکھا تھا، ہاں وہ اس طرح وہ تار بناتے تھے، تار بنا دیتے روئی سے، صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا اس قسم کے اعمال کو کہ آدمی یہاں توبہ کر دے اور وہاں پھر گناہ، اور پھر توبہ کر دے اور پھر گناہ، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس آدمی کی مثال تو اس بے وقوف خاتون کی طرح ہے جو صبح سے بیٹھ کر شام تک سود کاتی رہے، اور شام سے بیٹھ کر صبح تک پھر اس کے پھر روئی بناتی رہے، صبح سے بیٹھ کر شام تک وہ روئی کاتی ہے، صحیح ہے، اور شام بیٹھ کر صبح تک رات بھر وہ پھر اس کو روئی بنا دیتی ہے. تو آپ لوگ یہ ڈرامہ رچا رہے ہیں. اب اس خاتون کے متعلق آپ لوگوں کا فتویٰ کیا ہوگا کہ دیوانی ہے، پگڑی ہو گئی ہے. تو اب یہ آدمی جو ابھی توبہ کر رہا ہے اور کل پھر وہ گناہ کر رہا ہے، یہ پاگل ہے کہ یہ دیوانہ ہے کہ عقل مند ہے؟ ہاں چل گیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، یا قوم، اور جب کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، او میرے قوم، انکم تحقیق آپ لوگوں نے ظلمتم زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے. ظلم، ظلم کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ آپ یہ جو میں ڈیفینیشن کرتا رہتا ہوں یاد رکھیے، کیونکہ تبھی یہ اپلائی ہوتے ہیں. نہیں، ظلم کی جو ڈیفینیشن ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو بغیر موقع رکھنا، بے محل رکھنا، یا کسی بات کو بے موقع کرنا، اسے ظلم کہا کرتے ہیں. پھر اس کے مراتب ہیں کہ یہ کس درجے کا ظلم ہے، اور یہ کس درجے کا ظلم ہے، اور یہ کس درجے کا ظلم ہے. بس یہ ڈیفینیشن یاد رکھیں کہ کسی بات کو بے موقع کرنا یہ ظلم ہے، اور کسی چیز کو بے محل رکھنا یہ ظلم. اب اللہ تعالیٰ کی عبادت، سجدہ اور رکوع کرنا، یہ کس کا استحقاق ہے؟ تو اگر یہ سجدہ آپ غیر اللہ کے سامنے رکھیں تو آپ نے چیز کو بے محل رکھ دیا. اگر اب یہ دیکھیے، یہ رگ، یہ مسلح یا جائے نماز، اس کا اس کی جگہ ہے یہاں. اگر یہ رگ آپ نے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ رکھ دیا ہاں تو یہ ظلم ہے, کیونکہ وہ اس کی جگہ ہے نہیں. تو ابھی آپ اپلائی کر سکیں گے کہ جو چیز آپ بے موقع کہیں گے یا بے موقع کریں گے اسے ظلم کہا جائے گا. انکم ظلمتم, تاکید آپ لوگوں نے ظلمتم زیادتی کی انفسکم اپنے آپ پر, بے اتخاذکم العجلہ کہ بنا دیا ہے آپ لوگوں نے العجلہ بچھڑے کو معبود. فتوبو سو توبہ کیجئے, الہ باریکم فتوبو توبہ کیجئے الہ باریکم اپنے خالق کے سامنے. اچھا اب توبہ کیا ہوگا, فقتلو انفسکم خودکشی کیجئے. فقتلو انفسکم قتل غیر معنی ہی ہے کہ اپنے آپ کو قتل کیجئے. فقتلو انفسکم اپنے آپ کو قتل کیجئے, جبکہ سوئسائڈ اور خودکشی یہ شریعت میں جرم ہے, یہ شریعت میں جرم ہے. تو فقتلو انفسکم, نفس کا اطلاق کبھی بائی پر بھی ہوتا ہے. انفسکم آپ کے نفوس سے, ازواجن آپ کے اسپاؤس سے. اب میرا جو جوڑا ہے اور میرا جو اسپاؤس ہے وہ میرے نفس سے پیدا نہیں ہوا. اگر میرے نفس سے پیدا ہوتا تو میری بیٹی کہلاتی اور اس کا نکاح میرے ساتھ جائز نہ ہوتا. تو وہاں پہ انفسکم کا معنی اخوانکم المسلمین, کہ آپ کے مسلمان بھائیوں کے نفوس سے میں نے آپ کے لیے اسپاؤس پیدا کر دیا ہے. تو یہاں بھی انفسکم کا معنی ہے آپ کے بھائی, آپ کے قبیلے کے بھائی. تو فقتلو آپ قتل کیجئے انفسکم اپنے بھائیوں کو, اپنے قبیلے کے بھائیوں کو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ لیقتل البریء منکم المجرمہ, جس نے اس بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ تلوار اٹھائے اور جنہوں نے عبادت کی ہے ان کو قتل کر دیں. اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب دو بھائی ہوں ایک گھر میں, جب دو بھائی ہوں ہاں ایک گھر میں, اور ایک بھائی کے متعلق دوسرے بھائی کو حکم دیا جائے کہ آپ تلوار اٹھائے اس بھائی کو قتل کر دیں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, یہ بڑا مشکل. یہ اللہ تعالیٰ ان کی ذہن سازی کروانا چاہتا تھا کہ اللہ کے لیے آپ نے رشتوں کو بھی توڑنا ہوگا, کیونکہ جو اللہ کا مجرم ہوتا ہے وہ کسی کا بھائی اور بیٹا اور باپ نہیں ہوتا. وہ اگر آپ کا باپ ہے تو باپ نہیں ہے, اگر آپ کا بیٹا ہے تو بیٹا نہیں ہے, کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو وائلیٹ کر دیا ہے, صریح ظلم کیا ہوا ہے اس نے. فقتلوا انفسکم قتل کیجئے انفسکم اپنے قبیلے والے بھائیوں کو جنہوں نے شرک کیا ہے. ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے نتیجے کے اعتبار سے. یہاں تو اچھا اپنے باپ کو قتل کر دیا, باپ کو قتل کرنا کتنا سنگین جرم ہے. اچھا اپنے بیٹے کو قتل کر دیا, بیٹے کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اچھا اپنے بھائی پہ تلوار چلائی. اللہ کریم نے فرمایا سرفیسلی لک نہ کریں. ذالکم خیر لکم نتیجہ اس کا کیا کچھ ہے, میں نے آپ کے ذہن کو بنانا ہے. ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے. عند بارکم آپ کے خالق کی نظر میں. فتاب علیکم پس رجوع کیا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں پر, اس نے توبہ قبول کر دیا. حالانکہ مشرک کا توبہ اللہ تعالیٰ اس انداز سے قبول نہیں کرتا جب تک وہ پکا مسلمان نہ بنے. فتاب علیکم انہ ہو التواب الرحیم تاکید اللہ تعالیٰ ہوا وہی اللہ تعالیٰ ہے التواب توبہ قبول کرنے والا, الرحیم اور وہی رحم کرنے والا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى تو یہ چوتھی نعمت ہو گئی. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ اور جب کہ دیا آپ لوگوں نے او موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہم ایمان نہیں لاتے آپ کے لیے. لَن نُؤْمِنَ لَكَ ایسا نہیں کہا کہ لَن نُؤْمِنَ بِكَ ہم آپ پہ ایمان نہیں رکھتے, ہم ایمان نہیں لا سکتے لَكَ صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے کہ یہ آواز اللہ کی ہے یا یہ کلام اللہ کا ہے, ہم صرف اس وجہ سے ایمان نہیں لا سکتے, آپ کی بات کو نہیں تسلیم کر سکتے. لن نؤمن لکا ہم نہیں ایمان لا سکتے, ہم اعتماد نہیں کر سکتے لکا آپ کی وجہ سے کہ آپ بڑے آدمی ہیں, آپ نے بات کی تو ہم مانے کہ یہ اللہ والا کلام ہے. یہ بڑے عجیب لوگ تھے. لن نؤمن لک ایسا نہیں کہا کہ لن نؤمن بکا ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے, نہیں لن نؤمن لکا آپ بڑے آدمی ہیں, تو اس طرح بغیر دلیل کے ہم بڑے آدمی کی بات کو بھی نہیں مانتے. جن لوگوں کے ذہن میں خباثت آ جاتی ہے نا, گمراہی آ جاتی ہے, وہ بڑے سے بڑے آدمی کو بھی اس طرح مخاطب کرتا رہتا ہے. وہ مولوی سے بھی پوچھتا ہے کہ جی یہ فتوا آپ کہاں سے دے رہے ہیں, ارے گدھے کے بچے آپ اور مجھ سے پوچھنے والے کون ہوتے ہیں, احمق آپ ابھی تک خدا کو نہیں جانتے اور مجھ سے پوچھتے ہیں فتوا کہاں سے دے رہے ہیں, آپ کیا جانتے ہیں, آپ کو ابھی تک حضور کرنے کا طریقہ نہیں آتا, آپ نے ابھی تک صحیح نماز نہیں سیکھی. بس آپ کے لیے مولوی ہی مکمل سرحد ہے. اگر آپ کا کسی مولوی پر اعتماد نہیں ٹھیک ہے آپ دوسرے کے پاس چلے جائیں, لیکن یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو آسک دا مولوی ویئر فرام یو ہیو گیون دس کائنڈ آف فتوا بیکاز یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ فتواز, دیٹ از اے سیپریٹ فیلڈ. تو اب یہ لوگ جو تھے ان کے ذہن میں خباثت آ چکی تھی, اللہ کے پیغمبر سے کہہ رہے تھے کہ صرف آپ کے بڑے ہونے کی وجہ سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لن نومن لکا, ہم ایمان نہیں لا سکتے لکا آپ کی وجہ سے, ہم نہیں تسلیم کر سکتے آپ کی وجہ سے, ہم اعتماد نہیں کر سکتے آپ کی وجہ سے, ہم تصدیق نہیں کر سکتے آپ کی وجہ سے. فقط حتی نر اللہ جارتن, حتی کا معنی ہے تا آنکھیں, حتی کا معنی ہے تا آنکھیں, تا آنکھیں نر اللہ, دیکھے ہم اللہ تعالیٰ کو جارتن مشافہتن فیس ٹو فیس, حتی تا آنکھیں نر اللہ, دیکھے ہم اللہ تعالیٰ کو جارتن عیانن فیس ٹو فیس. فاخذتکم الصاعقۃ, پس احاطہ کیا آپ لوگوں کو, اخذہ کا معنی ہے پکڑنا, اتخذ آگے گزر گیا, وہاں بھی ہم نے اتخذ کا اپنا معنی نہیں کیا اور اسے بنانے کے معنی میں لے لیا, یہاں بھی اخذہ کا اپنا معنی نہیں کریں گے کہ پکڑا آپ کو صاعقہ نے, کیونکہ یہ کوئی اصطلاح ہے نہیں. فاخذتکم احاطہ کیا آپ لوگوں پر, فاخذتکم الصاعقۃ, اور کچھ مفسرین نے کہہ دیا کہ فاہلکتکم الصاعقۃ, تو آپ کو تندر بلٹ نے ختم کر دیا. فاخذتکم الصاعقۃ, ہلاک کر دیا آپ لوگوں کو الصاعقۃ, کیا کہتے ہیں اسے, وہ بجلی, آسمانی بجلی, تھنڈر بلٹ کہتے ہیں, تھنڈر, یہ اس میں بلٹ تو ہوتا نہیں, بولٹ ہوتا ہے کہ بلٹ ہوتا ہے, نہیں بی او ایل ایل ای ٹی لکھتے ہیں, بی او ایل ٹی, اچھا تھنڈر بولٹ ہوتا ہے. اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ تھنڈر بلٹ ہے تو اس میں تو کوئی گولی مولی ہوتی نہیں کہ وہ پھینک دیتے ہیں, وہ تو الیکٹرک کرنٹ ہوتا ہے. اچھا یہ بولٹ ہے لفظ, بی او ایل ٹی. فاخذتکم الصاعقۃ, پس احاطہ کیا آپ لوگوں پر یا ہلاک کر دیا آپ لوگوں کو الصاعقۃ تھنڈر بولٹ نے اور بجلی نے. وانتم تنظرون, اور حال یہ تنظرون کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ تھنڈر آ رہا, آپ دیکھ رہے تھے وہ آ گیا, لیکن آپ بچنے والے نہیں تھے. اب ایک بات کہ ان لوگوں نے جو 70 تھے تعداد میں, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے کوئی طور پر, انہوں نے موسیٰ سے مطالبہ کیا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم خدا کو عیاناً اور فیس ٹو فیس دیکھنا چاہتے ہیں, فیس ٹو فیس دیکھنا چاہتے ہیں, تو انہیں تندر نے ہلاک کر دیا اور بجلی نے ہلاک کر دیا. کیا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ناممکن ہے؟ تو امت کے دو گروپس ہیں, ایک گروپ اہل سنت والجماعت کا اور دوسرا گروپ ہے معتزلہ کا. معتزلہ ایک گمراہ قسم کا, وہ ریزن پہ چلتے رہتے ہیں ہمیشہ, وہ شریعت کو بھی ریزن کے تابع کر دیتے ہیں, عقل کو آگے رکھتے ہیں اور نقل کو پیچھے رکھتے ہیں, وہ عقل کو آگے رکھتے ہیں قرآن کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں, وہ عقل کو آگے رکھتے ہیں سنت کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں. اگر کوئی سنت انہیں کے عقل کے اساس پہ ٹھیک ہے تو دیٹ از اوکے, ادر وائز دیٹ از نل اینڈ وائڈ, صحیح, تو انہیں کہتے ہیں معتزلہ, جبکہ شریعت یہ ہے کہ نقل کو آگے رکھیں. آپ کا عقل نہیں اپروچ کر سکے گا لیکن وہ سنت ہوگا, آپ کا عقل نہیں اپروچ کر سکے گا لیکن وہ بات حضور کی ہوگی کیونکہ سنت سے ثابت ہے, صحیح. اب وہ معتزلہ جو ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کو نہ دیکھا جا سکتا ہے دنیا میں اور نہ دیکھا جا سکتا ہے آخرت میں, صحیح. اور اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے کلامی, یہ علم کلام کا مسئلہ ہے, علم کلام کا, کہ اللہ کا دیکھا جانا دنیا میں بھی ممکن ہے اگر وہ قوت پیدا ہو جائے جو قوت آخرت میں مسلمانوں کو مل جائے گی, لیکن اس قوت کا یہاں پیدا ہونا ممکن نہیں ہے, ورنہ خدا کا دیکھا جانا ممکن ہے, خدا کا دیکھا جانا ممکن. اب ان پر یہ تندر کیوں آ گیا, یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش کیوں ہو گیا, کیونکہ پیچھے موسیٰ نے بھی نوے پارے میں آ رہا ہے, اس نے بھی کہہ دیا کہ خدا عندہ مجھے اپنا جھلک دکھائے, تو وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بے ہوش ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. اب یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طاقت نہیں تھی, وہ طاقت نہیں تھی جو اس چیز کو ایکوموڈیٹ کر سکے اور اس کی بیئرنگ پاور ہو اس میں کہ برداشت کر سکے. جبکہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے کہ انا ربنا یوم القیامہ, قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتظاہرون فی القمر لیلۃ البدر, چودھری کی چاند کے دیکھنے میں کسی کو شبہ ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے بس انہوں نے فوراً پک کر لیا, کیونکہ حضور علیہ السلام انہیں تو اشارے دیتے تھے, کیا تظاہرون فی القمر لیلۃ البدر, چودھری کی چاند میں کسی کا شبہ ہوتا ہے؟ تو بس صحابہ سمجھ گئے اور آگے درس شروع ہو گیا. یہاں تو ہم نے ہر ایک آدمی کو ایک ایک بات سمجھانی ہوتی ہے, وہاں حضور کے صحابہ تو اتنے وہ تیز ذہن کے تھے کہ حضور اشارہ کر دیتا پر وہ فوراً مسئلے کو پک کر لیتے, کہ حضور کا مقصود کیا ہے کہ اس طرح دیکھیں گے جس طرح چودھری کی چاند دیکھنے میں تمام, ایسا نہیں ہو سکتا کہ چاند چودھری کی ہو اور آصف صاحب کہنے کہ میں چونکہ ایئرسپیس انجینئر تو میں نے دیکھ لیا ہے, اور وامق سے کہنے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے چودھری کی چاند کو, وہ وامق بھی دیکھ سکتا ہے اور آصف صاحب بھی دیکھ سکتا ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم, ثم بعثناکم, بعث بادل موت کا لفظ ہم بار بار کہتے ہیں, بعث بادل, بعث کا معنی ہے موت کے بعد زندہ ہونا. ثم بعثناکم, پھر زندہ کر دیا ہم نے آپ لوگوں کو, بعد موتکم, آپ کے موت کے بعد. ثم بعثناکم, پھر زندہ کر دیا ہم نے کم آپ لوگوں کو, بعد موتکم, آپ لوگوں کے موت کے بعد. لعلکم تشکرون, تاکہ آپ شکر کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی. الحمدللہ رب العالمین, یہ کافی ہے نا. والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ربنا علمنا من القرآن ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على خير خلقه. أنزلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آية نمبر 57 دیکھ لیا وزللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى. اب میں نے کہہ دیا تھا کہ یہاں پہ آٹھ نعمتوں کا تذکرہ ہے اور دو عذابوں کا, آٹھ نعمتوں کا اور دو عذابوں کا, تو یہ ہے ساتویں نمبر نعمت, ساتویں. آپ نے سب نہیں لکھے؟ نہیں, پہلا نمبر جو ہے وہ نجیناکم من آل فرعون لکھ لیا. اچھا, دوسرا نمبر جو ہے وہ اسفرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. تیسرا جو ہے اتخاذ العجل, یعنی بچھڑے کے بعد ثم عفونا عنکم من بعد ذلک, کہ میں نے معافی دے دی. چوتھا ہے وہ ذاتینہ موسی الکتاب والفرقان, ہم نے موسی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب و فرقان دے دی. اور پانچواں ہے ذالکم خیر لکم عند فتاب علیکم, کہ اللہ نے آپ کا توبہ قبول کر دیا. اچھا, تو چھٹا نہیں پڑا, اس کا معنی یہ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, آیت نمبر 55, وَإِذْ, اور جب قُلْتُمْ, آپ لوگوں نے کہہ دیا, یا موسیٰ, او موسیٰ, لَن نُؤْمِنَ لَكَ, ہرگز. یہ لن, اس کا معنی ہوتا ہے وہ, یعنی وہ نفی جو آپ جس پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ کبھی بھی, نیور. لن ہوتا ہے نیور کے معنی میں, کہ لَن نُؤْمِنَ لَكَ, ہرگز ہم, لَن نُؤْمِنَ لَكَ, لَن نُؤْمِنَ لَكَ, ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ کی وجہ سے ہر کہی ہوئی بات پر. یہ نہیں کہا کہ لن نؤمن بکا, ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے, اس پر تو ایمان لے آیا تھا. اب جب آپ ایک پیغمبر پہ ایمان لائے تو اس کے ہر ایک جملے کو اور ہر ایک عمل کو من و عن آپ نے قبول کر دیا ہے. اگر آپ نے وہاں بال نکالنے ہیں تو دیٹس نیور کالڈ ایمان. وہ ایمان نہیں ہوتا کہ پیغمبر کا یہ کام. لیکن بھائی یہ بات ہم کیسے مانے, عقل میں نہیں آتی. ارے بھائی, چڑیا کے عقل میں کیا کچھ آئے گا؟ پیغمبر کو جو باتیں آ جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ, آج میں درس میں کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اساسی ڈیوٹیاں, میں نے کہا کہ اسلام کے اساسی پلر اس حوالے سے کہ وہ کیا چاہتا ہے, میں نے کہا عدل چاہتا ہے اور احسان. ایک عدل چاہتا ہے, ایک احسان. عدل آپ کا تعلق اللہ کے مخلوق کے ساتھ کیا ہوگا, صحیح, اور احسان آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہوگا. بس یہی دو ہی چیزیں, کہ اسلام آپ کا تعلق متعین کرتا ہے مخلوق کے ساتھ, اور اسلام آپ کا تعلق متعین کرتا ہے اللہ کے ساتھ. کہ مخلوق کے ساتھ آپ کا معاملہ وہ عدل پہ مبنی ہونا چاہیے, اور اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ احسان پہ مبنی ہونا چاہیے, صحیح ہے. اب میں نے پھر کہہ دیا کہ پیغمبر کی اساسی ڈیوٹیاں اس میں تھی چھ. کتنی؟ چھ. ایک, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ. وہاں پہ یہود کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اچھے لوگ یہود میں وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس رسول اور نبی پر جو امی ہیں, ان ایجوکیٹڈ ہیں, illiterate ہیں. کیوں؟ جب مسئلہ نبی کا آیا تو آپ اپنی ڈگری نہیں پیش کر سکتے کہ میں کیوں اس کو فالو کر دوں, آئی ایم illiterate one and he is an illiterate or uneducated. No, actual knowledge has been inspiring in a soul and spirit by Allah subhanahu wa ta'ala, which you do not know through your degree and through your qualification. صحیح, تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہو. اس لیے اللہ کریم نے مینشن کر دیا کہ وہ جو اس نبی اور رسول پہ ایمان لاتے ہیں جو امی ہیں, ان ایجوکیٹڈ اور لٹریٹ ہے, اور فرمایا کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ, اسی پیغمبر کا تذکرہ انہیں کے تالمود اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے. اور پیچھے فرمایا کہ یامرون بالمعروف, جو امر کرتے ہیں معروف کا, وینہاہم عن المنکر, اور جو منکرات سے, منکرات اور ناجائز کاموں سے انہیں منع کر دیتے ہیں, ویحل لہم الطیبات, اور ان کے لیے طیبات کو جائز قرار دیتے ہیں. تو میں نے کہا طیب کیا چیز ہے؟ میں نے کہا طیب کا کوئی الٹرنیٹ انگریزی میں ہے نہیں, طیب کا کوئی الٹرنیٹ انگریزی میں ہے نہیں. ہم کہہ رہے تھے کہ پیور تھنگس, پاک بھی اس کا الٹرنیٹ نہیں. طیب کا تصور اس سے بھی ذرا آگے ہے, تکلیف کا تصور. اور میں نے کہا کہ طیبوبت کی صفت یا اللہ جانتا ہے یا اس کا پیغمبر جانتا ہے کہ کون سی چیز طیب ہے اور کون سی خبیث ہے. کیونکہ پیچھے فرمایا وہ یحرم علیہم الخبائث کہ انہی کے اوپر خبائث کو حرام قرار دیتا ہے. تو میں نے پیور اور امپیور سے دونوں کا ترجمہ کر دیا. بٹ دیز بوتھ ٹرمز آر دیز بوتھ ورڈز آر ناٹ ایکچولی آلٹرنیٹ آف طیب اینڈ خبیث. تو میں نے وہاں کہا دیا کہ اب یہاں سے آپ نے ایک نقطہ پک کرنا ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے حلال اٹ مینز کہ وہ پیور ہے, اللہ جانتا ہے, آپ اس کی پیورٹی کو نہیں جانتے. اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تو وہ امپیور ہے, اس کی امپیورٹی کو اللہ جانتا ہے, آپ نہیں جانتے. تو اب پورک اور پگ اللہ نے حرام کر دیا ہے. یو ہیو نو اینی نیڈ ٹو ٹریس آؤٹ دا ایکچوئل فلاسفی دیئر دیٹ وٹ کائنڈ آف بیکٹیریا از لائنگ دیئر دا باڈی آف پگ اینڈ پورک. جبکہ اللہ تعالیٰ بھائی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے وہ بیکٹیریا جسی تک آج تک جس یعنی جس کے حد تک آج تک ویٹرنٹی اور ڈاکٹروں اور ان کی اپروچ نہیں ہو سکے اور شاید قیامت تک ہی نہ ہو سکے. صحیح. تو اب لن نومن لکا ہم ارگز ایمان نہیں لائیں گے, تصدیق نہیں کریں گے آپ کی وجہ سے ہر کہیں بات کہیں سنی بات کو. کیا آپ جو کچھ ہم کہیں مانیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آواز آپ سن رہے ہیں اللہ کی آواز ہے؟ نہیں, ہم اللہ کو جب تک مشافاتن اور فیس ٹو فیس دیکھے نہیں تو ہم نہیں مانیں گے. فیس ٹو فیس دیکھیں, جس آدمی کو آپ آئیڈیل بنا دیں تو یو مسٹ فالو ہم ان ٹوٹل ناٹ ان ٹوٹو. ان ٹوٹو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو راست آتی ہے تو وہ آپ قبول کرتے ہیں, جس طرح ہم اللہ اور پیغمبر کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, ہم اللہ کو فالو کرتے ہیں لیکن ان ٹوٹو ناٹ ان ٹوٹل. جبکہ دین کا اور ایمان کا تقاضا یہ کہ آپ نے اللہ اور رسول کو فالو کرنا ہے ان ٹوٹل. اگر آپ اسی میں کچھ وہ ڈویژن کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مجھے راست, تو وہ ایمان نہیں ہوتا. فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیات الدنیا. اللہ کریم نے فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. آپ کتاب کا وہ حصہ مانو گے جس کا آپ کے مفاد پر کوئی زد نہ پڑتا ہو, اور وہ حصہ نہیں مانو گے جو کتاب آپ کے مفاد پر زد پڑتا ہو. تو اللہ کریم نے فرمایا جو لوگ میرے نازل کردہ وحی میں یہ ڈویژن کرتے ہیں تو دنیا میں ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں ان کے لیے سنگین عذاب ہوگا. آج مسلمان جو رسوا ہو رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ there is no any philosophy beyond the only philosophy is کہ وہ اپنی مزاج کے مطابق قرآن و سنت میں ڈویژن کر جاتے ہیں. اور اللہ رحم فرمائے ہم مولویوں کے اوپر کہ ہم بھی یہی کر جاتے ہیں اپنے فکر کے مطابق. ہم وہ علامہ نے اس لیے شکوہ کر دیا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق, خود بدلتے نہیں. بس اگر میرے اندر کوئی کوتاہی ہے تو بجائے اس کے کہ میں اس میں کوئی تعویل کروں, میں ایڈمٹ کر لوں کہ ہاں یہ میری کمزوری ہے, کیونکہ میں کوئی پرفیکٹ انسان توڑا ہوں, اللہ کا گناہگار بندہ. صحیح. میرے سے آپ میں زیادہ دینداری ہوگی, ٹھیک ہے, میں نے چند دو چار کتابیں پڑھی ہیں تو لوگوں نے مولوی سمجھ رکھا ہے, ادروائز آئی ایم اسٹوڈنٹ, آئی ول بی اسٹوڈنٹ فار ایور. تو لن نومن لکا ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ ہی کی وجہ سے, حتی نر اللہ جارتن. حتی آپ نے لکھا نہیں تھا کیونکہ حتی کی تحقیق مجھے یاد ہے, میں نے کہہ دیا تھا کہتا آنکھیں, حتی نر اللہ جارتن تا آنکھیں ہم دیکھ لے اللہ تعالیٰ کو جہرتن فیس ٹو فیس, جہرتن فیس ٹو فیس. فاخذتکم الصاعقۃ پس احاطہ کیا آپ لوگوں کے اوپر الصاعقۃ وہ تندر بولٹ نے, تندر بولٹ اسی نے احاطہ کر دیا. وانتم تنظرون اور آپ دیکھ رہے تھے, ثم بعثناکم من بعد موتکم بعثنا, میں نے بعث بعد الموت کا بھی تذکرہ کر دیا تھا. تو یہ ہے وہ اللہ کا احسان چھٹے نمبر کا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم, ثم بعثناکم پھر ہم نے زندہ کر دیا آپ لوگوں کو, من بعد موتکم آپ کے مرنے کے بعد میں نے پھر زندگی دے دیا آپ کو. تو یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا, کس نمبر کا؟ چھٹے نمبر کا, یہودیوں کے اوپر. کہ اس حصے میں, قرآن کریم کے اس حصے میں یہود اور ان کے آباء اجداد پر اللہ تعالیٰ نے جو آٹھ نعمتیں کی تھیں اور جو دو عذاب دیے تھے, اب دیکھیے پھر بھی وہ بیلنس کو دیکھیں, ان رحمتی سبقت غضبی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی قوم کو تباہ بھی کر دیتا ہوں تو وہاں بھی اگر آپ میزان لے لیں تو میری نعمتیں اس عذاب سے بہت زیادہ ان کو دی گئی ہوں گی. ثم بعثناکم پھر زندہ کر دیا ہم نے آپ لوگوں کو, من بعد موتکم آپ لوگوں کے مرنے کے بعد, لعلکم تشکرون اس لیے کہ آپ شکر گزار بندے بن جائیں. اب شکر گزار بندہ یا شکر کا مفہوم کیا ہے؟ هو العمل وفق عطاء اللہ. شکر کی ڈیفینیشن آپ لکھیں کہ هو العمل وفق عطاء اللہ, اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اسی کے مقتضا پہ عمل کرنے کا نام شکر ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت دے دی ہے, اچھی باڈی دے دی ہے, اور آپ اسی پہ عبادت اور بندگی ہے خداوند نہیں کر رہے, حلال کی کمائی نہیں کر, حرام کی کمائی کر رہے ہیں, تو اگر آپ نے تسبیح اٹھائی ہے اور ہزار بار بھی آپ نے دن کے وقت کہہ دیا کہ خداوندہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوں, یہ آپ کا شکر ادا کرنا ہی ناشکری ہے, کیونکہ آپ بدن کو جو صرف کر رہے ہیں وہ ناجائز میں صرف کر رہے ہیں. ثم بعثناکم من بعد ذلکم, پھر زندہ کیا ہم نے آپ لوگوں کو, من بعد موتکم, بعد موت آپ کے, لعلکم تشکرون, اس لیے کہ آپ لوگ تشکرون, شکر ادا کرتے رہیں. وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى, جب انہوں نے انکار کر دیا وہاں امالقہ اور آرامی قبائل سے لڑنے کے لیے کہ ہم فلسطین نہیں جائیں گے کیونکہ وہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے, جنگ شروع ہو جائے گا, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تو اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم تو آپ نے فالو کرنا ہے, چاہے جان کا قربانی بھی دینی پڑے. تو انہوں نے کہا کہ فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, ہم تو نہیں یہ بساط رکھتے, آپ اور آپ کا بھائی چلے جائیں, اگر آپ کو کامیابی ہوئی تو پر ہم فلسطین آ جائیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب انی لا املک الا نفسی واخی, خداوند آپ کا حکم ہے تو میں اور بھائی اپنے بھائی کو لے کر چلے جاتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا نہیں, آپ کو توڑا ان سے لڑوانا ہے, میں نے تو ان بندوں کو وہاں فلسطین کی حکمرانی دوبارہ دینی ہے, لیکن وہ فرعون کی غلامی میں ایسے ایڈجسٹ ہو گئے اور ایسے آرام طلب ہو گئے تھے, فرعون کے مرنے کے بعد جو انہیں مصر میں نعمت ملی تو انہوں نے توڑا چوڑنا تھا امریکہ کو واپس پاکستان جانے کے لیے کہ وہاں جائیں گے تو ڈالر کے وہ اس ڈالر کے کاتے سے پھر ان شیپ آف ڈالر ہم کرنسی بھی وڈرا نہیں کر سکیں گے, وہ تو 46 روپیز کی وہ ریٹ پر ہم نے روپے وڈرا کرنے ہیں, تو ہم نے توڑا جانا ہے یہاں امریکہ سے واپس پاکستان کے لیے. جو قوم آرام طلب ہو جاتی ہے تو وہ کسی کام کے نہیں رہتی. علامہ نے اس لیے شکوہ کر دیا تھا کہ تیری تہذیب افرنگی, تیرے قالین ایرانی, تیرے صوفے ہے افرنگی, تیرے صوفے ہے افرنگی اور تیرے قالین ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی, مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے, بہت دا سپر پاور آف دیٹ ٹائم, آف دا ٹائم آف رسول اللہ, مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے, کیا تھا F-16 یا ایٹم بم, وہ کیا تھا فقر بو زر زور حیدر صدق سلمانی. سبحان اللہ, اللہ علامہ کو بھی بخش دے, کمال کر رہا ہے کہ مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد. آپ علامہ کی کتابیں منگوا کر دیکھتے رہے ہیں کہ مٹایا, میں تو اس کا گرویدہ ہوں, ہاں میرے پاس ہے لیکن میں کسی کو دیتا نہیں. مٹا اگر آپ کہیں کہ آپ مجھے دینے, کیوں دے دوں بھائی, وہ تو میرے 24 گھنٹے مطالعے, جو کتابیں میرے پاس ہوتی ہیں وہ میرے لیے ہی ہوتی ہیں, کیونکہ مجھے تو کسی وقت بھی کسی کتاب کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب میں پھر حیدر بھائی کو فون کروں گا, وہ کتاب کی ضرورت ہے وہ لے آئے. ہاں مٹایا, وہ برنارڈ شاہ سے کسی نے کہہ دیا آپ کی لائبریری بڑی اچھی ہے, اس نے کہا کہ خدا کی شان دیکھیے اس لائبریری میں اپنی کتاب کوئی نہیں. اس نے کہا وہ, اس نے کہا کہ میرا ایک عقیدہ بن گیا ہے بہت سالوں کے تجربے کے بعد کہ بے وقوف آدمی نہیں ہوتا اس آدمی سے جو کسی سے کتاب مانگتا ہے, خود اپنے لیے کیوں لے لیتا. اچھا, اور اس نے کہا کہ اس سے بھی بیوقوف نہیں ہوتا جو کسی کے مانگتے ہوئے اسے دے دیتا ہے, اور اس نے کہا کہ جب دے دے تو پھر اس سے بیوقوف نہیں ہوتا کہ اسے واپس کر دے گا. تو اس نے کہا کہ میں نے بیوقوفی کی ہے, جتنی ساری کتابیں تھی وہ لوگوں کو دی لیکن انہوں نے بیوقوفی نہیں کی, انہوں نے پھر مجھے واپس نہیں دیا. صحیح, تو اس نے کہا کہ میرے عقل بھی ٹکانے لگے تو میں نے جن سے لائے تو پھر میں نے واپس نہیں کر دی. مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے, وہ کیا تھا فقر بو زر زور حیدر صدق سلمانی. وہ سہرائے سینا میں یہ لوگ جب رہے تو وہاں پہ زبردست بلا کی گرمی تھی, ایک کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, کھائیں گے کیا, گرمی میں مر جائیں گے. اللہ کریم نے فرمایا سب کچھ انتظام کروں گا. وزللنا, اور سایہ بنا دیا ہم نے علیکم آپ کے اوپر, الغمامہ, وزللنا اور سایہ بنا دیا ہم نے علیکم آپ کے اوپر, ذل کا معنی ہے سایہ, زللنا اسی سے ورب ہے. وزللنا اور سایہ بنا دیا ہم نے آپ کے اوپر, الغمامہ, ہاں بادل, الغمامہ بادل, بادل غمام کا معنی کلاؤڈز. وانزلنا علیکم المنا, وانزلنا علیکم المنا, اور نازل کیا ہم نے علیکم آپ کے اوپر المنا, ہاں من, من اور من علماء کرام اس کا اس کا ترجمہ کرتے ہیں ترنجبین, یہ میٹھی قسم کی ایک چیز ہے, میٹھی قسم کی, اور رات کے وقت یہ اوس کی طرح برستی تھی, رات کے وقت جس طرح شبنم برستا ہے شبنم, اور صبح جب یہ اٹھ جاتے تو وہ دانوں کے شکل میں انہیں وہاں سارا میں وہ جمع کر دیتے اور وہ کھا لیتے, تو جتنے سارے شوگر اور وہ منرلز اور ان چیزوں کی انہیں ضرورت ہوتی تو وہ کھا لیتے اس سے. وانزلنا اور نازل کر دیا تھا ہم نے علیکم آپ کے اوپر المنا من والسلوى اور بٹیر, وہ اقبال صاحب والے جس کے ہم اب تک انتظار میں ہیں. دیکھیے یہ اقبال صاحب کے ذمہ میرے بٹیر پڑتے ہیں اور آج ہی وہ پہنچ گئے اور بٹیر کا تذکرہ, اور ٹھیک اسی وقت جب اقبال صاحب پہنچ گئے. وانزلنا اور نازل کر دیا ہم نے, بھائی آپ مجھے ویسے ولی نہیں مانیں گے, کہن آپ کے آتے ہی میرا تقاضا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ وانزلنا اور نازل کر دیا ہم نے علیکم آپ کے اوپر المنا من والسلوى اور بٹیر کلو. اب یہ جو بٹیر تھے یہ زندے وہاں چلتے پھرتے تھے اور یہ اس طرح ہاتھوں سے پکڑتے تھے اور دبا کر کر کے اور روسٹ کر کر کے کھاتے تھے. کلو ہم نے کہہ دیا کلو من تو یہ بات ما رزقناکم, ہم نے کہہ دیا تھا کلو کل کلا, وہاں پہ تسنیہ تھا ڈول, تو وہاں اللہ کریم نے حضرت آدم اور حوا سے کیا کہہ دیا کلا کل سنگولر کلا ڈول کلو پلورل کلو, اور کہا جائیے من تو یہ بات ما رزقناکم ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے رزق کر دیا ہے آپ لوگوں کو. وما ظلمونا وما ظلمونا, اب یہ لوگ جو کچھ کر رہے تھے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وما ظلمونا, اور وہ لوگ ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کر چکے تھے. ولکن کانوا انفسهم یظلمون, لیکن یہ لوگ تھے کانوا کانوا, اب یظلمون یہ ہے مضارع, اور کانا جب مضارع پہ داخل ہو جاتا ہے تو وہ ماضی استمراری کا معنی دے دیتا ہے, پاسٹ کنٹینیوس ٹینس, پاسٹ کنٹینیوس, لیکن پاسٹ کنٹینیوس وہ آر والا نہیں یا از والا نہیں کہ ہی از گوئنگ اور دے آر گوئنگ, اس میں کنٹینیوٹی وہ نہیں ہوتی, اس میں وہ کنٹینیوٹی دے ہیو بین گوئنگ, دے ہیو بین گوئنگ, ہی ہیز بین گوئنگ, ہی ہیز بین والا کنٹینیوٹی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. وما ظلمونا, اور انہوں نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا تھا. ولیکن کانو, لیکن تھے وہ لوگ کے تسلسل سے کانو انفسهم یظلمون, اپنے آپ پر تسلسل سے اور کنٹینیوسلی ظلم کرتے رہے. ویس قلنا, اور جب قلنا کہہ دیا ہم نے, اب تو یہ وظللنا علیکم الغمام, یہ اللہ کی ساتویں نعمت, یہ اللہ کی ساتویں نعمت اور من و سلوہ, یہ تین تین چیزیں ساتویں نعمت. وَإِذْ قُلْنَا, اور جب قلنا ہم نے کہہ دیا ادخلوا, ادخل سنگولر, ادخلا ڈول, ادخلوا پلورل. وَإِذْ قُلْنَا, اور جب کہہ دیا ہم نے ادخلوا کہ داخل ہو جائیے, هَذِهِ الْقَرْيَةَ اس گاؤں میں, قریا کا معنی ہے گاؤں, قریا کا معنی ہے گاؤں, مدینہ کا معنی ہے ٹاؤن, نہیں خیر نہیں, مدینہ کا معنی ہوتا ہے ٹاؤن, جسے ہم اردو میں قصبہ کہتے ہیں, اردو میں ہم کیا کہتے ہیں قصبہ, اور جو اشارت ہے اسی کے لیے لفظ ہے مصر, مصر. ویس قلنا, اور جب ہم نے کہہ دیا ادخلو داخل ہو جائیے, ہاذ القریہ اس گاؤں میں, اس ولیج میں, اس گاؤں میں, اس ولیج میں, فکلو تو کھا جائیے, دیکھیے کلو دوسرے بار آیا, فکلو تو ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا, الفاظ سیکھتے جاؤ گے, وکیبلری بنتی جائے گی, فکلو تو کھاتے جائیے, منہا اس گاؤں سے, حیث و شیتم جہاں بھی آپ کی مرضی ہو, وہاں پہ حضرت آدم اور حوا سے فکلا منہا رغدن حیث شئتما, وہاں تما وہ ڈول تھا تسنیہ تھا, یہاں شئتم یہ پلورل ہے, حیث شئتم جہاں بھی آپ کی مرضی ہو, رغدن رغدن رغدن یہ وہاں بھی گزرا ہوا تھا کہ فکلا منہا رغدن حیث شئتما, رغدن کا معنی اردو میں ہوتا ہے بلا روک ٹوک, کیا بلا روک ٹوک, فکلو منہا تو کائیے اس سے, حیث شئتم جہاں آپ کی مرضی ہو, رغدن بلا روک ٹوک, وَدْخُلُوا الْبَابَ, پھر وہ ادخلو دوسری بار آیا کہ وَدْخُلُوا اور داخل ہو جائیے, الْبَابَ یہ وہ شہر وہ گاؤں جو تھا, وہ وارڈ قسم کی سٹی یا وارڈ قسم کا ویلج تھا, پرانے زمانے میں وہ وارڈ سٹی ہوا کرتی تھی, صحیح ہاں, جیسے لاہور پشاور یہ اتنے سارے پرانے شہر تھے, تو ہم پشاور ایک کو اولڈ سٹی کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم اس کی توسیع شہر کہتے ہیں. وقت رغدن بلا روک ٹوک, وادخلوا البابا اور داخل ہو جائیے, البابا اس گاؤں کے دروازے میں, سجدن سجدن, اب آدمی سجدے میں تو واک نہیں کر سکتا, تو وادخلوا البابا واسجدوا, اس گاؤں کے دروازے میں داخل ہو جائیے اور سجدہ کیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے, نماز پڑھیے, کیا پڑھیے نماز پڑھیے, جس طرح ہم سے روزے سے واپس آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر و محلے والی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھتے ہیں. وَدْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جائیے, البابا اس گاؤں کے دروازے پر, سجدن اور سجدہ کیجئے اللہ تعالیٰ کو, وَقُولُوا اور آپ اعلان کیجئے, حِطَّتُن آپ, میں نے دو ترجمے کیے تھے, وَقُولُوا اور کہہ دیجئے, حِطَّتُن حَتَّ يَحُطُّ حَتَّن, اس کا معنی ہے کم کرنا. کیا؟ کم کرنا. تو وقولو حتتن, اور آپ کہہ دیجئے کہ حتتن او خداوندہ ہمارے گناہوں کو کم کیجئے. حتتن ہمارے گناہوں کو کم کیجئے. بیکاز وی آر انڈر دی برڈن آف اوور سنز اینڈ کرائمز. وقولو اور کہہ دیجئے حتتن کہ کم کیجئے ہمارے گناہوں کو. ایک مسئلہ یہ. اور دوسرا ترجمہ وقولو اور اعلان کیجئے حتتن, اور قولو اور کہہ دیجئے حتتن کہ آپ پر کوئی برڈن نہیں ہوگا. وہاں پہ جو قوم رہتی ہے ان کے لیے اعلان عام کیجئے معافی کا, انہیں کچھ نہ کہیے. لیکن یہ دوسرا جو ہے یہ مرجوع قسم کا معنی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. نغفر لکم خطا, لیکن علماء نے لکھا ہے تو میں نے آپ کو بتانے ہیں, اور میں نے جگہ جگہ وہاں مینشن کرنا ہے کہ بہت بڑے آدمی نے لکھا ہے لیکن میرا اتفاق نہیں اس کے ساتھ. نغفر لکم خطایاکم, نغفر ہم مغفرت کر جائیں گے لکم آپ کے لیے, خطایاکم آپ کے گناہوں کا. پہلے والا جو ترجمہ ہے اسی کی تائید بھی ہے, پہلے والے جو ترجمہ ہے اسی کی, کہ جب آپ مغفرت مانگیں گے تو ہم مغفرت کر دیں گے. نغفر لکم ہم بخش دیں گے آپ کے لیے, خطایاکم آپ کے خطایا اور آپ کو گناہ آپ کے گناہ. وسنزید المحسنین, وسنزید یہ سین جو ہے یہ جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ سون آفٹر, ویری سون, سون آفٹر یا ویری سون, اینڈ سون آفٹر وی ول انکریز فار دوز ہو آر ڈوئنگ گڈ. جو لوگ احسان کرتے رہیں گے, جو لوگ اچھے کام کرتے رہیں گے تو ہم ان کو زیادہ کر جائیں گے. مینز کہ اس کے افرادی قوت کو زیادہ کریں گے, مینز کہ ان کے مینز اور سورس کو زیادہ کر جائیں گے, اور مینز کہ جو محسنین ہوتے ہیں تو ان کے ثواب کو ہم زیادہ کریں گے. وسنزیدو اور ویری سون, سنزیدو زیادہ کریں گے ہم المحسنین احسان کرنے والوں کو. فبدل الذین ظلموا قولا, فبدل تبدیل کر دیا, الذین ظلموا ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا. فبدل الذین تبدیل کر دیا, الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کر دیا تھا, جن کا ماضی ظلم سے بڑا پڑا تھا, جن کی ماضی وہ ظلم سے بری پڑی تھی, تو ان لوگوں نے تبدیل کر دیا. کیا تبدیل کر دیا؟ قولاً ایک قول, غیر الذی غیر اس قول کے, غیر الذی غیر اس قول کے, قیل لہم جو انہیں کہہ دیا گیا تھا, قیل لہم جو انہیں کہہ دیا گیا تھا. اب ہم نے تو کہا تھا انہیں کہ آپ حتتن کہا کریں, کیا کریں؟ حتتن. اب اللہ کے صریح فرمان پہ وہ مذاق اڑاتے رہے, جب وہ داخل ہوتے رہے تو وہ حتتن کے بجائے حنتتن کہا کرتے تھے. حنتتن, حنتتن ہمیں گندم چاہیے. کیا چاہیے؟ یہ بعض اوقات آدمی ڈرامائی بن جاتا ہے, ڈرامے کرتا رہتا ہے, تو انہوں نے ڈرامہ رچا دیا. فبدل الذین تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کر دیا تھا, قولاً ایک قول, غیر الذی غیر اس قول کے, قیل لہم جو انہیں کہہ دیا گیا تھا, انہوں نے حتتن کو حنتتن بنا دیا. اچھا اب اس لفظ کو حتہ لفظ میں اگر آپ ایک نون درمیان میں ڈال دیں تو کوئی بڑی مصیبت تو نہیں ہے, کوئی بڑی مصیبت, لیکن وہ حتتن حکم تھا اللہ تعالیٰ کا. آپ نے جو نون اندر داخل کر دیا, خطایا کے مغفرت کے بجائے گندم کا ڈیمانڈ کرنا, آپ اللہ کا تمسخر اڑا رہے تھے, اور اللہ کے تمسخر اڑانے سے کوئی بڑا جرم دنیا میں کوئی نہیں. جب آپ اللہ اور پیغمبر کے کسی قول کا تمسخر اڑائیں تو اللہ کریم کبھی معاف نہیں کرتا. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, فانزلنا پس نازل کر دیا ہم نے, علی الذین ان لوگوں پر, ظلموا جنہوں نے ظلم کر دیا تھا, رجزن عذاب, رجزن یہ عذاب شدید کو کہتے ہیں, رجزن سخت عذاب, من السماء آسمان سے, بما کانوا یفسقون اس سبب سے کہ وہ تسلسل سے فسق کرتے رہے. وہ پھر یہ کانا آ گیا اور مضارع پر داخل ہو گیا تو وہی استمرار والا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. بما کانوا کہ وہ تھے تسلسل سے فسق کر رہے تھے. اب فسق کیا چیز ہے؟ فسق تو فسق کبھی ہوتا ہے اعتقادی, اس حوالے سے کافر تمام فاسق ہیں کیونکہ وہ اعتقادی فسق کر رہے ہیں, صحیح. اور فسق کبھی ہوتا ہے عملی, اس طرح یہ ہم جیسے گناہگار بندے کبھی یعنی فسق کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں جب اللہ کا حکم وہ وائلیٹ کر جاتے ہیں. اللہ کا ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ یہ کام کریں, ہم نے نہیں کیا تو ہم فسق کا ارتکاب کر گئے. تو فسق کا معنی ہوتا ہے خروج عن طاعت اللہ, اللہ کی تابعداری سے نکلنے کا نام ہے فسق. اللہ چاہے وہ تابعداری عقیدے کے حوالے سے ہو, جس طرح کفار کر رہے ہیں تو وہ فاسق اعتقادی ہیں, چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہو تو وہ فاسق عملی ہیں, جس طرح گناہگار مسلمان کر رہے ہیں, صحیح. اور حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ جب فسق کا ترجمہ کرتے تھے قرآن کریم کے اندر تو وہ ٹیٹھ پنجابی یا اردو زبان میں بدماش کہا کرتے تھے کہ یہ تسلسل سے بدماش بنے ہوئے تھے. بما کانوا یفسقون وإذ استسقى موسى لقومه, یہ آٹھویں نعمت ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى, اور جب استسقا استسقاء, صلاۃ استسقاء کا نام تو آپ نے سن لیا ہے. جب آپ بارش مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے, بارش مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے, استسقاء, صلاۃ استسقاء, امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی باجماعت نماز اس کے لیے ہے نہیں. اور اس کے پاس مستدل ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استسقاء کے لیے چلے گئے, تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے ایک طویل دعا مانگی اور واپس چلے گئے. ہاں بس. اچھا, اب دوسری روایت آئی حضرت عائشہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش مانگنے کے لیے چلے گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی باجماعت, اور اس کے بعد دعا مانگی نماز وہ اس کی بارش مانگنے کی. تو امام ابو حنیفہ رائٹ اوے چلے گئے حضرت انس بن مالک والی روایت پر, اور امام شافعی اور دیگر ائمہ بشمول امام محمد بن حسن اور امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور ہمارے امام حنفیہ کے, وہ بھی چلے گئے وہاں حضرت عائشہ والی روایت پر, صحیح ہے. اور امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا کہ میں نماز کا انکار نہیں کر رہا باجماعت نماز کا, کہ کوئی مینڈیٹری صلات وہاں نہیں ہے باجماعت, اگر کوئی پڑھے تو کوئی جرم نہیں ہے, لیکن عموماً یہ ہے کہ تمام لوگ وہ اپنے تئیں دو دو رکعت پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ خدایا ہمیں بارش دے دیں, صحیح. وہ صرف صلاۃ استسقاء کا تذکرہ آیا تھا. وَإِذِ اسْتَسْقَى, آج آپ سبق میں نہیں آئے, آج انتہائی اہم ٹاپک تھا سنڈے لیکچر, انتہائی اہم ٹاپک تھا. آبجیکٹوز آف شریعہ, آبجیکٹوز آف شریعہ اینڈ ڈفرینسز آف ائمہ. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لقومی اپنے قوم کے لیے, کیونکہ سرائے سینا میں کوئی پانی مانی کا انتظام تو انہیں کہا پئیں گے کیا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کوئی مشکل بات, موسیٰ علیہ السلام نے کہا خداوند ہمیں پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَى, اور استسقا کا اصل معنی ہے پانی مانگنا, پھر یہ ٹرم پڑ گیا وہ صلاۃ استسقا کے لیے, یا جب لوگ باہر نکل جاتے ہیں, کہاں نکل جاتے ہیں, شہر سے باہر نکلنا اسی میں شرط ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مدینے کے اندر صلاۃ استسقاء نہیں پڑھی, وہ سارا پہ چلے گئے اور لوگوں سے کہہ دیا کہ اپنے حیوانات بھی ساتھ لے آئے اور اپنے مرغے بھی ساتھ لے آئیں اور اپنے بچے بھی ساتھ لے آئیں, اور وہاں ہم گریہ وزاری کریں گے کہ خداوندہ ہمارے اوپر رحم کیجئے, خداوندہ ہمارے مرغوں کے اوپر رحم کیجئے, اور خداوندہ ہمارے بٹھیروں کے اوپر بھی رحم کیجئے. وہی جو اقبال صاحب کے گھر پڑے ہیں, ہاں جو فریج میں پڑے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کے لیے, فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ فَقُلْنَا اضْرِبْ, یہ وہی مسئلہ ہوا, ایک آدمی آ رہا تھا اور باغ کا مالک وہ تازہ قسم کا انجیر ہوتا ہے نا فگ, وہ توڑ گیا تھا اور وہ کہا رہا تھا, ٹنڈا کر دیا تھا اور کہا رہا تھا, اب یہ آدمی جو اس کی نظر پڑی باغ کے مالک نے, اس نے کہا خدا کا بندہ کون ہے, اب میرا شریک بن جائے گا, تو اس نے وہ انجیر وہ یہاں پاؤں تلے دبا دیے. اب جب یہ السلام علیکم قاری صاحب تشریف رکھیے, اب وہ چاہ رہا تھا کہ اسے جلدی رخصتی کر دی جائے تاکہ میں انجیر کھاؤں, تو اس نے کہا قاری صاحب چلو اللہ کی رضا کے لیے تو کوئی سورت پڑھ لیجئے ثواب ہو جائے گا, تو اس نے بڑے ترنم سے اور قرات سے کہہ دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والزیتون وطور سینین. باغ کے مالک نے کہہ دیا خدا کے بندے والزیتون, وہ تین کا آپ نے چھوڑ دیا, اس نے کہا اس لیے کہ وہ پاؤں تلے دبے ہوئے ہیں. تو بٹھیر کا اس لیے تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ فرج میں پڑے ہوئے ہیں, یہ اب لطیفہ تو بن گیا نا. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب پانی مانگا, بھائی ہمیں درس کے لیے خوش مزاجی کے لیے کوئی موضوع ہونا چاہیے, اور علماء کی ساری کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو فک کر دیتے ہیں اور تمام درس کو اس سے تازہ رکھتے ہیں, بس یہ اللہ کا کرنا تھا, یہ بھی قضاء خداوندی تھی. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے, فَقُلْنَا, ہم نے کہہ دیا, اضرب بِعَصَاكَ الْحَجَر, کہ ماریے بِعَصَاكَ اپنی عصا اور سک سے, الحجر, اس چٹان کو, حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر, وہ چٹان بھی پتھر ہی ہوتا ہے, اور وہ چٹان آج تک سارا سینا میں موجود ہے جہاں سے 12 نہریں نکل گئیں. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَر, تو ہم نے کہہ دیا اضرب, مارو بِعَصَاكَ اپنی سٹک سے, الحجر, اسی چٹان کو, فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, فَانْفَجَرَتْ, انفجار کا معنی ہے انفجار, انفجار اصل میں لغت یار انفجار القنبلۃ الذریہ. اب آپ اگر اخبار کو اٹھائیں, میں وہ عربوں کا ایک اخبار دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے وہ اخبار میں ہیڈنگ دی تھی کہ بادل ان بادل ہند انفجر پاکستان القنبلۃ الذریہ, کہ ہندوستان کے بعد پاکستان نے ایٹم بم کا دھماکہ کر دیا، تو انفجار کا معنی بلاسٹنگ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب چٹان کو مارا تو وہ بلاسٹ ہو گیا، اس طرح کہ بس پٹ گیا اور اس سے نہریں شروع ہو گئی، انفجار. اور انفجار کا معنی ہے بہنا بھی، کیا بہنا، لیکن وہ بہنا جس سے پہلے دراڑ پڑ جائے، شگاف پڑ جائے. فن فجرت، پس روانہ ہو گئے اس کے دراڑوں سے، اسنتا عشرت عینا، بارہ چشمے، اسنتا عشرت عینا، بارہ چشمے. کیونکہ یہود کے اندر یہ ٹرائبلزم بہت زیادہ ہے، اور وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارہ بیٹوں کی اولاد، بارہ قبیلے اور بارہ اسباط بنے تھے. انہوں نے کام نے ایک چشمے سے پانی بھی نہیں پینا. فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، پس روانہ ہو گئے من ہو اس چٹان سے، اسنتا عشرت عینا، بارہ چشمے، قد علما، تحقیق پہچان گئے تھے. علما کا معنی ہے علم رکھنا، یہ عالم ہونا، یہاں یہ معرفت کے معنی میں آیا ہے. قد علما تحقیق، قد کا معنی ہے تحقیق، قد علما تحقیق، علما پہچان چکے تھے، کل اناس، ہر ایک قبیلہ، یہاں اناس کا مفہوم معنی ہے قبیلہ، کل اناس، ہر ایک قبیلہ، مشربہم، وہ پینے کی جگہ، اپنی اپنی پینے کی جگہ، کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ ایک ایک چشمہ اور نہر ریزہ ہوتا. کہ دس از فار دی ٹرائب آر فار دی چلڈرن آف حضرت یوسف، دس از فار دی ٹرائب اینڈ چلڈرن آف یہودا، اینڈ دس از فار دی ٹرائب اینڈ چلڈرن آف بنیامین، دیز وار دی سنز آف حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. قد علما تحقیق پہچان چکے تھے، کل اناس، ہر ایک قبیلہ، مشربہم، اپنے اپنے چشمے کو اور اپنے اپنے پینے کی جگہ کو، کلو، اور ہم نے کہہ دیا تھا کلو کا، یہ پھر کلو کا لفظ ہے، کلو کا یہ، وشربو، اور پی لیجئے، وشربو، اور پی لیجئے، اشرب، آپ پی لیجئے، اشربا، آپ دونوں پی لیجئے، اشربو، آپ سب پی لیجئے، کلو کا لیجئے، وشربو، اور پی لیجئے، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا تاسو، ولا تاسو حسیا، یہ حسا اس کا معنی ہوتا ہے فساد کرنا، ولا تاسو، اور فساد نہ کیجئے، فی الارض، زمین کے اندر، مفسدین، اس حالت میں کہ آپ فساد کرنے والے ہوں. ایک تو ایسا ہے کہ ان انٹینشنلی آدمی سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے کہ وہ فساد کا ذریعہ بنے، تو شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے کیونکہ اس سے خطا، لیکن کبھی کبھار ایک آدمی مفسد بن جاتا ہے اور انٹینشنلی وہ فساد کر دیتا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ فساد کے انٹینشن سے فساد نہ پھیلائیے، آپ فساد کے انٹینشن سے فساد نہ پھیلائیے. ولا تاسو، اور فساد نہ کیجئے، فی الارض، زمین کے اندر، مفسدین، اس حالت میں کیا فساد کا ارادہ کرنے والے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور جب آپ نے کہہ دیا یا موسیٰ، او موسیٰ، لن نصبر، ہم صبر نہیں کر سکتے، مینس کہ ہم قانع نہیں رہ سکتے. کیا قانع نہیں رہ سکتے؟ قناعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کو مل رہا ہے دیٹس اوکے، دیٹس سفیشنٹ، دیٹس انف، وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ ایلس، ہمیں کسی اور چیز کی. اور جب تک انسان کو قناعت نہ ملے، یہ ہمیشہ بھوکا رہے گا، جب تک انسان گریڈی رہے گا، ہی ول بی بلینئر، بس ہی، بٹ ہی ول آلسو بی ہنگری، اس کے جو ہے نا قلب و دماغ وہ بھوکے ہوں گے، وہ بھوکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ تعلیم دے دیں تاکہ میری زندگی مطمئن ہو جائے، تو حضور نے فرمایا علیک بالیاس عما فی عید الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اسے کبھی ایکسپیکٹ نہ کیا کریں، اپنے منصوبے اوروں کے ایکسپیکٹیشن پہ نہ بنائے رکھیں. کتنی قیمت والی بات. اور دوسری بات فرمائی کہ وَإِيَّاكَ وَالطَّمَعَ فَإِنَّهُ فَقْرٌ حَاضِرٌ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گریڈ اور لالچ سے اپنے آپ کو چھڑائیے ورنہ کبھی بھی سیر نہیں ہوگے. اور تیسری بات فرمائی کہ وَإِيَّاكَ وَالْأَمْرَ الَّذِي يُعْتَذَرُ مِنْهُ، بات کرنے اور کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لیجیے، ایسی بات نہ کریں اور ایسا کام نہ کریں جس کے لیے بعد میں آپ نے پارڈن کہنا ہو یا ایکسکیوز می سر کہنا ہو کہ مجھے معاف کیجیے. کیوں ایسی بات کرتے ہیں جس کے لیے ایکسکیوز کہنا پڑے، جس کے لیے پارڈن سر وہ کہنا پڑے. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب آپ نے کہہ دیا یا موسیٰ، او موسیٰ، لن نصبر، صبر نہیں کر سکتے، قناعت نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک قسم کی طعام پر، جو من اور سلوا ہے، وہ بٹیر جو فریج کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لن نصبر علی طعام واحد، ہم قناعت نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک ہی قسم کے طعام پر، ایک قسم مین کے دو کائنڈ، ایک تھا دو، کنسسٹ آف ٹو کائنڈ، لیکن وہی تسلسل سے مل رہا تھا، صرف وہ بٹیری کافی ہے. لن نصبر علی طعام واحد، ہم قناعت نہیں کر سکیں گے، علی طعام واحد، ایک ہی قسم کے کھانے پر، طعام کانا واحد، ایک، فادع لنا ربک، فادعوا لنا, دعا کیجئے ہمارے لیے, مانگیے ہمارے لیے ربک اپنے پروردگار سے, یخرج لنا مما تنبت الارض, یخرج لنا کہ نکالے ہمارے لیے, یخرج لنا کہ نکالے ہمارے لیے مما ان ویجیٹیشن سے, کیا ان ویجیٹیشن اور ویجیٹیبل اور فروٹ سے, تنبت الارض کہ اگاتا ہے اسے زمین, کہ زمین جن چیزوں کو اگاتی ہے ہمیں وہ نکالیں, یخرج لنا, تو اب اخراج کا اصل معنی تو نکالنا ہوتا ہے لیکن یہاں یہ اعطا کے معنی میں استعمال, یعطینا کہ ہمیں دے دے, یخرج لنا کہ دے دے ہمیں مما ان ویجیٹیبل سے, تنبت الارض جسے اگاتی ہے زمین, اب یہ اس کی تفصیل ہے, جسے اگاتی ہے زمین, من بقلہا اس کے ساگ وغیرہ سے, ویجیٹیشن جنرل ویجیٹیشن جس قسم کا بھی ہو, من بقلہا اس کے ویجیٹیبل سے, وقصائحا اور اس کے کوکمبر سے, کوکمبر کیا کہتے ہیں وہ اردو میں, کیڑا, اچھا, وفومہا اور اس کے گارلک سے, وفومہا اور اس کے گارلک سے, وعدسیہا اور بین سے, وعدسیہا اور بین سے, وبصلہا اور آنین سے, کہ ہمیں دے دے کیا کچھ, من بقلہا ویجیٹیبل آف ویریس کائنڈز, وقصائحا کیوکمبر, وفومہا گارلک, وعدسیہا بینز, وبصلہا آنینز, قالا قالا تو کہہ دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, اتستبدلون الذی آیا آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں, بدل میں لینا چاہتے ہیں, اتستبدلون آپ بدل میں لینا چاہتے ہیں, الذی وہ چیز ہو, ادنا ہو جو ادنا ہے, باللذی اس چیز کے بدلے, ہو خیر جو بہتر ہے, تو دو معنی ہیں اس کے, ایک تو یہ ہے کہ جو وٹامنز اور حیاتین ان دونوں چیزوں میں ہیں ان تمام میں مشترکہ طور پر آپ کو وہ نہیں ملیں گی, صحیح ہے, ایک بات تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ اس سارا میں نے جو آپ کو بسایا ہے سارامیوں سے واپس لے سکے, صحیح ہے, میں تو ایک نئی نسل کو یہاں تیار کر رہا ہوں, اب اس چیز کے لیے تو آپ لوگوں نے واپس کسی آباد شہر میں جانا ہوگا جہاں پہ آلریڈی کھیتی باڑی ہو رہی ہو, کیونکہ سارا کی تو وہ نیچر میں تبدیل نہیں کرتا, وہ نیچر تو میں تبدیل نہیں کرتا, اس لیے تو آپ کو اس طرح برسا کے دے رہا ہوں, برسا تو اس سے کیا نیچر تبدیل نہیں کرو گا, آپ نے واپس جانا ہے تو واپس آباد شہر میں جا کر خدا کے بندو آپ تو غلام ہی کے غلام بن جائیں گے, کیونکہ وہاں تو آپ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں غلامی میں, وہاں تو آپ کی نیچر تبدیل نہیں ہوتی, ہبتو مصرا, لیکن اللہ کریم نے فرمایا جب آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک, ہبتو اتر جائیے اس سارا سے, مصرا, ہبتو مصرا آپ اتر جائیے, چلے جائیے, ہبتو کا اصل معنی تو ہوتا ہے اترنا, لیکن یہاں معنی ہے چلا جانا, ہبتو چلے جائیے مصرا, ہبتو آپ چلے جائیے مصرا, نہیں وہ مصر نہیں ہے, ایجپٹ والا مصر نہیں, مصر کا معنی عام شہر ہے, ہبتو آپ چلے جائیے مصرا کسی شہر میں, آپ چلے جائیے کسی شہر میں, فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, تحقیق ہے آپ کے لیے ما وہ چیز, سَأَلْتُمْ جو آپ نے مانگ لیا ہے, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ, وَضُرِبَتْ اور سٹیمپ کر دیا گیا عَلَيْهِمْ ان لوگوں پر, الذِّلَّةُ رُسْوَائِ وَالْمَسْكَنَةُ اور فَقْرُ خَارِ, الذِّلَّةُ رُسْوَائِ وَالْمَسْكَنَةُ اور فَقْرُ خَارِ, وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور مسلط ہو گیا ان کے اوپر اللہ کا غضب, ذالک بانہم کانوا, یہ اس سبب سے کہ تحقیق یہ لوگ تھے, کانوا یکفرون بآیات اللہ, کہ وہ تسلسل سے کفر کر رہے تھے, انکار کر رہے تھے اللہ کی آیات سے, ویقتلون النبیین اور کانٹینیوسلی وہ شہید کروا رہے تھے النبیین انبیاء کو, ہسٹری تو میں نے آپ کو بتائی ہے, وہ ساری ہسٹری آپ کیپ ان مائنڈ, ادر وائز یو ول نیور نو وٹ ہولی قرآن سیز, وہ جو میں نے آپ کو جو کی ہسٹری بتائی ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت یسعیہ کے ساتھ کیا, یرمیہ کے ساتھ کیا, حضرت نحمیہ کے ساتھ کیا, زکریہ کے ساتھ کیا, حضرت یحییٰ کے ساتھ کیا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا, سموئیل کے ساتھ کیا, یوشع بن نون کے ساتھ کیا, ہوسیع کے ساتھ کیا, حضرت الیاس کے ساتھ کیا, ہزاروں انبیاء, کوئی تو خدا کے بندے انہوں نے پہاڑوں میں پناہ لے لی, کوئی ادھر ادھر کسی دوسرے شہر میں چلے گئے, یہ کیا خدا کے بندے ہیں, ہم انہیں رائے راز پر لانا چاہتے ہیں, قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور کنٹینیوسلی وہ قتل کر رہے تھے انبیاء کو, بغیر الحق کے, وداؤٹ اینی جسٹ کاز, ان کا کوئی جرم نہیں تھا, بغیر کسی جرم کے وہ ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے, لیکن جب لوگ گندگی میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ریفارمر کو پھر برداشت نہیں کر سکتے, وہ ریفارمر کو, کیونکہ وہ ریورس پہ آ نہیں سکتے, بڑے آگے چلے جاتے ہیں اگر آپ انہیں کہنے کی یہ چیز شریعت کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں جی بڑا مشکل کام ہے یہاں اس ماحول میں واپس آنا, کیونکہ وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اسی چیز میں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, اور تسلسل سے قتل کر رہے تھے انبیاء کو بغیر الحق کے, بغیر کسی وجہ کے, بغیر الحق کے کمانا. ذالکا, اور یہ غضب اللہ تعالیٰ کے, بما عصوا, اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی. وکانوا یعتدون, اور وہ تھے یعتدون کہ ہمیشہ حدود کو کراس کرتے رہے. اعتداء کا معنی ہوتا ہے لمٹس کو کراس کرنا, کہ وہ ہر ایک چیز میں لمٹس کو کراس کر رہے تھے. ذالکا بما عصوا وکانوا یعتدون, یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے اور کر چکے تھے. وکانوا یعتدون, اور تھے وہ تسلسل سے یعتدون اعتداء کرنے والے. اعتداء کا معنی ہے کہ آپ ہر چیز میں حدود کو کراس کر جائیں, حدود کو کراس کر جائیں. حالانکہ ہر ایک چیز کے کچھ حدود ہوتے ہیں, دوستی کے بھی کچھ حدود ہوتے ہیں اور دشمنی کے بھی کچھ حدود ہوتے ہیں. کبھی کبھار آدمی کی کسی سے تلخی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اتنا بکواس کر جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے, کہ دشمنی میں اس حد تک جائیے کہ کل اگر آپ دوست بنے تو اس کے سامنے بیٹھ کر آپ شرمندہ نہ ہو, کیونکہ اگر آپ کا کیسٹ کسی وقت ریورس ہو گیا کہ اس حیدر کے خلاف میں نے اس وقت کیا کچھ کہا تھا, وہ نہیں کہے گا کچھ, آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑتا رہے گا, بھائی وہ باتیں مناسب نہیں تھی. اور ہم جب حیدر سے تھوڑا بہت اختلاف پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس کی عزت کو ایسا تار تار کر جاتے ہیں. یہ انسان کی شناخت نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہوتا. بھائی دشمنی کی بھی کچھ لمٹس ہوتے ہیں, مہذب دشمنی ہونی چاہیے. دشمنی تو ہونی نہیں چاہیے لیکن جب ہونا ہے تو مہذب قسم کی اور سویلائی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اب دیکھیے میں نے کیا کچھ کہہ دیا تھا کہ وہاں سے لے کر آیت نمبر 49 سے یہاں تک آیت نمبر 61 تک, آٹھ نعمتیں اور دو عذاب کہ یہود کے آبا و اجداد پر, جو آٹھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی اور دو عذاب جو نازل فرمائے تھے اسی کا تذکرہ ہے. اب تقریر تو پورا ہو گیا, تقریر کے بعد پھر دعا ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے دعا ہوتی ہے, ہم اسے تتمہ کا نام دے دیتے ہیں. یہ اسی تقریر کا تتمہ ہے. اگلا والا آیت جو ہے ان الذین آمنوا, یہ اسی کا تتمہ ہے. کیا ہے؟ تتمہ, تکمیل ہے. کیا ہے؟ اسی کی تکمیل ہے, یہ اسی کا تتمہ ہے. اب تتمہ میں اللہ تعالیٰ کیا کچھ فرمانا چاہتے ہیں, بمائے اس کے کہ آپ کے جو لوگ ہیں یہاں بسنے والے یہود, وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی مومن ہیں, ہم نے بھی جنت میں جانا ہے. اب دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں بھی اپرو کر رہا ہوں کہ صرف یہ لوگ کہہ رہے ہیں, میں اپرو کر رہا ہوں یا یہ لوگ کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہود تو مسلمان ہوتے ہیں. یہود کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان. کرسچین کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان. سنی کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان. شیعہ کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان. ہندو کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں بھی اپرو کر رہا ہوں کہ آپ دعوے کر رہے ہیں کہ فلاں بھی مسلمان اور فلاں بھی مسلمان اور فلاں بھی مسلمان. صرف نام سے تو کوئی مسلمان نہیں بنتا. اگر آدمی اپنے کو سنی کہا کرے اور وہ تمام چیزوں کو وائلیٹ کرتا رہے, پامال کرتا رہے, تو خاک مسلمان بن جائے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان الذین, تاکید وہ لوگ, آمنو جو ایمان لا چکے ہیں, والذین اور وہ لوگ, ہادو جو یہود بن چکے تھے, والنصارا اور کرسچین, والسابعین اور حضرت زرادشت کے امتی, ان کے پیغمبر کا نام تھا حضرت زرادشت, والسابعین اور سابعین من, لیکن زرادشت کے بعد ان خدا کے بندوں نے ستاروں کی پوجا شروع کر دی, ستاروں کو خدا بنایا. حضرت نصارا نے, انہوں نے کس کو خدا بنایا؟ حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا, ہولی گھوسٹ کو خدا بنایا, حضرت مریم کو خدا بنایا, ٹرینٹی کے قائل ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں وہ خدا کا تصور دیکھنے لگے کہ ہی از ایکچولی اللہ, دیر از نو اینی اللہ ایکسپٹ جیسس کرائسٹ, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, بس جیسس کرائسٹ ان کا سب کچھ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جیسس علیہ الصلوۃ والسلام, ہی واز دی اونلی میسنجر آف گاڈ اینڈ میسنجر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, وی بیلیو ان ہز میسج. صحیح. اور یہود نے کیا, انہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا. حضرت عزیر کو خدا کا, جب وہ بابل سے ایک گروہ کے لے کر بیت المقدس آیا تو اس زمانے میں بخت نصر نے تمام تورات کے تمام نسخوں کو جلا ڈالا تھا. کوئی نسخہ بلکہ حکم تھا کہ اگر کسی کے ہاں تورات کا نسخہ پایا گیا تو اسے سولی پر چڑھائیں, ختم کر دیں. اگر اس کسی کو تورات کا ایک لفظ یاد ہے تو اسے سولی پر چڑھائیں. لیکن جب حضرت عزیر آیا تو اللہ کریم نے تورات کے سارے نسخے کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دماغ میں انسپائر کر دیا, فرام الحمد ٹو ون ناس. اور جب وہ آیا تو وہ سخرائے بیت المقدس کے قریب کڑے ہو کر اس نے تمام تورات اسی کی تلاوت کر دی. تو جب سارے تورات کی تلاوت کر دی تو جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں گمراہ, یہ خوش اعتقاد بھی بڑے زیادہ ہوتے ہیں. گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں ہاں, خوش اعتقادی تو ان کی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی بارش آدمی کو دیکھ کر ان کا خوٹا خدا کا بیٹا بنا لیتے ہیں, اسے خدا کا. آپ کے پنجاب میں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے صحیح ہے, کہ کسی بھی آدمی کو چاہے وہ اسے نماز بھی پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو, لیکن اسے پیر صاحب بنا دیتے ہیں. اور ایسا پیر صاحب کہ اللہ تعالیٰ کار شیطان میں کنت نامش ولی گر ولی اینست لانت بر ولی. مولانا روم بڑے پیر تھے, اس نے کہہ دیا کہ اس کے تمام کام شیطانوں جیسے ہوتے ہیں, اگر یہ ولی ہے تو ایسے ولی پر میں خدا کی لانت بھیج دیتا ہوں. سب سے بڑے ولی تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں زارا اے تم رجلا یطیر فی الہواء او یسبح علی الماء, اگر آپ نے کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے پرندے کی طرح, اور یا اوشن کو پار کر دیتا ہے وداؤٹ اینی مینس, دیر از نو اینی شپ اور کشتی اور سم تھنگ لائک دیٹ, اور وہ اوشن کو کرا, فلا تغدو فیشین, خبردار اسے ولی نہ بنائے, حتی تورزو الکتاب و سننا, پہلی اس کی زندگی 24 گھنٹے والی زندگی کو قرآن و سنت کے لائٹ میں دیکھیں کہ وہ قرآن و سنت کو کتنا, تو اگر قرآن و سنت کا فالو کر رہا ہے then he is ولی, otherwise he is a جوگی and مستدرج, he is a گمراہ and deviated from the actual path of Allah سبحانہ و تعالی. وَإِنَّ الَّذِينَ تَعْقِيقُ وہ لوگ آمنو جو مومن ہیں, وَالَّذِينَ آدُو اور وہ لوگ جو یہود تے, وَالنَّصَارَى اور کرسچین, وَالسَّابِئِينَ اور ذرا دش کے امتی سابئین, من آمن باللہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے, من آمن تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, اور یہود اور نصارہ اور سابئین, من آمن باللہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر, کہ ایکچوئل یہود وہ لوگ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ, آپ خاک عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر, نصارہ ایکچوئل وہ لوگ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ, آپ خاک عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر, سابعین وہ لوگ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ, آپ خاک عقیدہ رکھتے ہیں, مومنین وہ لوگ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ, آپ خاک عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین, یہ وہ لوگ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر, والیوم الآخر اور روز آخرت پر, وعمل صالحا اور عمل کرتے ہیں نیک, فلہم اجرہم ہے ان کے لیے, اجرہم ان کا اجر, عند ربہم اپنے پروردگار کے نزدیک, ولا خوف علیہم اور نہیں ہے کوئی ڈر ان کے اوپر, ولا هم یحزنون اور نہ وہ فکر مند رہیں گے مستقبل میں, ولا هم يحزنون, تو 8 نعمتیں اور 2 عذاب اور اسی کے ساتھ تتمہ, کہ صرف دعویٰ کرنے سے کوئی کام نہیں بنتا, ہر ایک آدمی اپنے کو ولی بنائے گا, ولی تو وہ ہوگا جسے اللہ اپرو کر دے کہ وہ ولی ہے, صحیح ہے. اب ولی کی پہچان, فلاں ولی ہے کہ نہیں ولی, فلاں صاحب ولی ہوتے ہیں کہ نہیں ولی, بھائی آپ نے کسی سے کیا پوچھنا, قرآن کریم نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اولیاء وہ لوگ ہیں جو جن پر کوئی ڈر نہیں اور فکر مند نہیں, لیکن ہے کون لوگ, ہے کون, یہ تو ان کا رزلٹ بنا دیا, لیکن ہے کون لوگ, کوالٹیز ان کی, الذین آمنوا جن کا عقیدہ پختہ, وکانوا یتقون اور وہ 24 گھنٹے متقی ہی رہتے ہیں, 24 گھنٹے میں کبھی بھی خدا کے فرمان کو نہیں توڑتے, پیغمبر کے سنت کو نہیں توڑتے, تو دے آر ولی, صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مومن کون لوگ ہوں گے, یہود ایکچولی کون لوگ ہیں, عیسائی ایکچولی کون لوگ ہیں, سابعین کون ہیں, من آمن باللہ وہ جو عقیدہ تو کم از کم اللہ پہ رکھے. تو ایک آدمی اللہ پہ عقیدہ نہیں رکھے گا اور کہے گا میں مسلمان ہوں, میں یہودی ہوں, میں کرسچین ہوں, میں صابی ہوں, میں نے بھی جنت میں جانا, نہیں, الذین وہ ہیں آمن باللہ جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر, والیوم الآخر عقیدہ رکھتا ہے روز آخرت پر, وعمل صالحا اور کردار اس کا صالح ہو, تو یہی لوگ, یہ وہ لوگ ہیں کہ لا خوف علیہم ان پر کوئی ڈر نہیں, ولا هم یحزنون اور نہ وہ فکر مند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. سابقہ آیات میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ میں نے آپ کے اوپر بہت سارے انعامات کر دیے ہیں, آپ میری انعامات کو یاد کرتے رہیے اور میری بات پہ وفا کیجئے, اور جو قرآن کریم میں نازل فرما چکا ہوں اسی پہ ایمان لائیں, اور آپ یہود کے زمرے میں سے پہلے کافر اس سلسلے میں نہ بنیں, دنیاوی مال و متاع کے لیے حقائق کو چھپانے کی کوشش نہ کریں, اور آپ یہ جو حق کو چھپاتے رہتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ یہ جرم عظیم ہے, دانستہ جرم کر رہے ہیں, اور آپ نے تو عبادات ہی کا جنازہ نکال دیا ہے, اور پیچھے فرمایا کہ آپ کے مولوی صاحبان بھی وہی ہیں, جو وہی بات کہہ دیتے ہیں جو ان کو راس آتی ہے، جبکہ وہ بات جو انہی کے گلے پڑتی ہے اسے چھپا دیتے ہیں۔ اور پیچھے فرمایا کہ آپ منصب و مال کے حرص کو، اسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے میں مصلح بتا دیتا ہوں کہ آپ روزے رکھیں، خواہشات کنٹرول میں ہوں گے تو حب مال چلا جائے گا، اور آپ نماز پڑھتے رہیں، تواضع پیدا ہوتی جائے گی تو حب منصب و جاہ یہ چلتا جائے گا۔ پھر دوسری بار انہیں پھر مخاطب کیا یا بنی اسرائیل کے کلمہ سے، اور انہیں کہہ دیا کہ دیکھیے میری نعمت یاد کیجئے، آپ کے زمانے میں تو عمالقہ، آرامی، مدیانی، قبطی اور فلسطی اور فینقی کتنے سارے تکڑے قبائل تھے، ٹھیک ٹاک قبائل تھے، لیکن میں نے آپ ہی کو فضیلت دے دی تھی۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن کوئی سہارا ہمیں چھڑا سکے گا، تو تین ہی سہارے ہوتے ہیں، سفارش والا سہارا، رشوت والا سہارا، یا پھر بدماشوں کے گینگ والا سہارا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہ تو سفارش کام آئے گی، نہ رشوت کام آئے، ولا ہم ینصرون، اور نہ کوئی گینگ آپ کی مدد کر سکے گا۔ پھر اس کے بعد رائٹ اوے اللہ تعالیٰ نے آٹھ نعمتوں کا تذکرہ کیا اور دو عذابوں کا تذکرہ کیا، تو نعمتوں کی تفصیل بھی چلی گئی اور دونوں عذاب وہ بھی ذکر کیے گئے۔ تو پھر تقریر کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تتمہ کے طور پر ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کہ آپ تمام لوگ دعوے داری تو کرتے رہتے ہیں، کل میں کہہ رہا تھا کہ کوئی نہیں کہتا کہ میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں، ایون وہ لوگ جو اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے مورتیوں کے سامنے پوجا اور پرنام کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ صحیح راستہ تو ہمارا ہی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ صحیح راستہ ان لوگوں کا ہے جو یہ ضروری نہیں کہ فلاں یہودی کہلایا جاتا ہے وہ صحیح ہے، فلاں نصرانی کہلایا جاتا ہے وہ صحیح ہے، فلاں ہندو کہلایا جاتا ہے وہ صحیح ہے، فلاں سنی کہلایا جاتا ہے وہ صحیح ہے، فلاں قادیانی کہلایا جاتا ہے وہ صحیح ہے، فلاں شیعہ کہلایا جاتا ہے وہ صحیح ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کرائیٹیریا اور پیمانہ میں دے دیتا ہوں کہ میں عقیدوں پر آپ لوگوں کو ڈیل کرتا رہوں گا کہ مومن بھی پہ آپ کا عقیدہ کتنا ہے۔ آدمی سنی بھی کہلایا جائے، اللہ پہ عقیدہ نہ بن چکا ہو، یوم آخرت پہ عقیدہ نہ بن چکا ہو، دین کے مبادیات پر اس کا اعتقاد نہ بن چکا ہو، کردار اس کا مسلمانوں والا نہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا صرف دعوے داری سے تو کچھ نہیں بنتا۔ تو بطور تتمہ ان کے دعوے کو رد کر دیا کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے آپ کو چوزن پیپل کہا کر رہے ہیں، جبکہ آپ کا خدا کے اوپر عقیدہ نہیں ہے، آپ کا یوم آخرت پہ عقیدہ نہیں ہے، آپ کا کردار وہ کردار نہیں جو انبیاء کرام نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ تو آج یہ اسی سلسلے کی دوسری تقریر شروع ہو رہی ہے۔ ایک تقریر آپ یاد رکھیے کہ پہلی تقریر میں آٹھ انعامات اور دو عذابوں کا تذکرہ، ابھی جو دوسری تقریر ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کے آباء و اجداد کے خبائث کا تذکرہ کر رہا ہے، یہاں پہ ان کے خبائث ذکر ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ تقریباً تین خبائث ہیں ان کے، تین خبائث، ایک خبیثہ ان کا۔ یہ تقریر شروع ہو رہی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ سے، اور رائٹ اوے چلی جاتی ہے وہاں اس آیت پہ وَمَلَّاؤ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نمبر 63 سے یہ تقریر شروع ہو جاتی ہے وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ سے، اور رائٹ اوے جاتی ہے آیت نمبر آیت نمبر 74، تو وہاں تے یہ تقریر چلتی ہے، اور اس میں ان کے تین خبائص وہ ذکر ہو رہے ہیں، اور ایک تتمہ، جس طرح پہلی بحث میں اللہ تعالیٰ نے ان پر آٹھ انعامات اور دو عذابوں کا تذکرہ کیا اور پھر رائٹ اوے اس کا تتمہ ذکر کر دیا کہ صرف ایمان کے دعوے داری سے کچھ نہیں بنتا، میں نے فرق کرنا ہے، کرائیٹیریا میں نے رکھ دی ہے، اسی کرائیٹیریا پر اور اسی پیمانے پر میں آپ کو ماپتا رہوں گا۔ تو یہاں بھی تین خبائص ذکر ہو رہے ہیں ان کے آباء و اجداد کے، ایک خبیثہ ان کا وہ شروع ہو رہا ہے وہ از اخذنا میثاقکم سے، اور یہ ختم ہوتا ہے وہ موعظۃ للمتقین آیت نمبر 63 ٹو آیت نمبر 66، اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، یہ آیت نمبر 67 سے، اور چلا جاتا ہے تکتمون تک آیت نمبر 72، اللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور تیسرا شروع ہو جاتا ہے 71 تک چلا جاتا ہے یہ فالون تک، اور تیسرا شروع ہو جاتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. یہاں سے چلا جاتا ہے رائٹ اوے آیت نمبر 74 تک. پہلے خبیثے کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے آبا و اجداد وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ مان لیا تھا کہ تعمیل حکم کرتے رہیں گے, احکام کی تعمیل کرتے رہیں گے, لیکن پھر ان لوگوں نے اللہ کے احکام سے اعتراض کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ یوم السبت میں شکار کھیلنے سے ان کو منع کر دیا گیا تھا, انہوں نے کیسا خبیث قسم کا حیلہ بنا دیا. یہ تو آپ کے آبا و اجداد کا کردار, ایک خبیثہ. دوسرا خبیثہ, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ گاؤ پرستی ان کے اندر, یہ قبطیین سے بطور یعنی جس قوم کے ساتھ آپ گل مل ہو جاتے ہیں, ہم امریکہ آئے ہیں, اب امریکہ تو مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اتوار و عادات کون سے ہیں؟ وہی جو کرسچین کرتے رہتے ہیں, کیونکہ جس ماحول میں آدمی آ جاتا ہے خرد ارکان نمک رفت نمک شد. گدا جب نمک کے کان میں مر جاتا ہے تو دو تین مہینے بعد وہ نمک بن جاتا ہے, اور شرعی حکم اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اسے بطور نمک استعمال کر سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہے کہ آپ اسے بطور, کیونکہ وہ کنورٹ ہو گیا ہے, اس کی ماہیت تبدیل ہو گیا ہے. آپ اگر اسے دنیا کے کسی بھی لیبارٹری میں واپس لے چلیں تو پھر آپ اسے وہ ہڈی اور پوست نہیں بنا سکتے, بس وہ کنورٹ ہو گیا. صحیح, اور وہاں سے ہم نے مسئلہ نکال لیا ہے کہ جو چیز ابتداء حرام ہو لیکن کیمیکل وہ کیمیکل کمبینیشن اور کیمیائی عمل سے اگر اس کی ماہیت اتنی تبدیل ہو گئی کہ واپس اس چیز میں نہیں چلی جاتی. فار ایگزامپل وہ کیا ہوتا ہے, یہ ہڈیوں کے اندر وہ بھودا جو ہوتا ہے, وہ گودا سا جو ہوتا ہے, ہاں رام باغت بون میرو, تو اسے وٹامن میں شامل کر دیتے ہیں, وٹامن میں. اور میرے ہاں استفتاء آ گیا کہ اس وٹامن کا استعمال کرنا شرعاً جائز, تو میں نے رائٹ وے اس آدمی سے پوچھ لیا واپس خط میں کہ بھائی اس میں جو, کیونکہ اس نے لکھا تھا کہ اس میں وہ چیز شامل کر دی جاتی ہے حیوانوں کی وہ چیز, تو میں نے کہا کہ اگر اسے واپس آپ لیبارٹری میں لے چلیں تو وہ چیز اپنی اصل شکل میں واپس آئے گی؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ واپس اصل شکل میں نہیں آئے گی. تو میں نے کہا پھر استعمال اس کا جائز ہے, پھر اس وٹامن کا استعمال جائز ہے, اور اس کے لیے مستدل ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ ولو مات حمار فی جبل الملح, اگر ایک گدا مر گیا وہ نمک کے کان میں اور نمک کے پہاڑ میں تو ایک مہینے بعد وہ کنورٹ ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استعمال جائز ہے اس کا, کیونکہ واپس وہ پھر گدا نہیں بنتا, واپس وہ گوشت پوست نہیں بنتا. یہ دوسرا کہ گاؤ پرستی میں وہ لوگ, وہ گاؤ پرستی میں اسی میں منہمک ہو گئے تھے, نہیں میں منہمک, تو اللہ کریم نے انہیں حکم دے دیا کہ آپ گاؤ کشی کر دیں, گاؤ کو ذبح کر دے, گائے کو ذبح کر دے, تاکہ یہ جو محبت ہے یہ آپ کے قلب و دماغ سے نکل جائے. صحیح ہے. اور تیسرا مسئلہ وہ ہے وہ اس قتل تم نفسن فداراتم فیحا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. یہ دیکھیے میں نے تو خدا کے بندو آپ کے لیے مردے کو بھی زندہ کر دیا, مردے کو بھی زندہ کر دیا, لیکن ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فیک الحجارت و اشد قسوا, اس کے بعد بھی آپ کے دل پتھر کے مانند ہو گئے. وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ اور جب اخذنا میثاقکم لے لیا ہم نے میثاقکم وعدہ آپ لوگوں سے ورفعنا فوقکم الطور ورفعنا فوقکم الطور اور اوپر کر دیا ہم نے آپ کے اوپر, سائبان بنا دیا ہم نے آپ کے اوپر پہاڑی طور کو, طور کی پہاڑی کو ہم نے اونچا کر کے آپ کے اوپر سائبان بنا دیا. ورفعنا اور اونچا کر دیا ہم نے فوقکم آپ لوگوں کے اوپر, فوق کا معنی اوپر, کم آپ لوگوں کے اوپر, اتور کو ہتور, خزوما آتینا کم بکوا اور کہہ دیا ہم نے, یہاں مقدر نکالیں, وقلنا اور کہہ دیا ہم نے, خزو پکڑیے, ما وہ چیز, آتینا کم جو دی دیا ہے میں نے آپ کو, اب کیا کچھ دے دیا ہے میں نے آپ کو, تورات ہی دے دیا ہے ایز اے سسٹم آف لائف, ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, تو آپ اسے مضبوطی سے پکڑیے, خزو پکڑیے آپ مضبوطی سے, ماں وہ تورات, آتیناکم جو دے دیا ہے میں نے آپ کو. اب دیکھیے پکڑیے اسے مضبوطی سے, یہ تو مراد نہیں تھا, یہ مراد نہیں تھا کہ اسے سینے سے لگائیے مضبوطی سے, کوئی سنیچ نہ کرے, کوئی سنیچ نہ کرے. خذو ما آتیناکم یہ عربی کا محاورہ ہے, اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے, مینز کہ اتنے جتنے سارے احکام ہیں اور جہاں جہاں اپلائی ہوتے ہیں آپ اپلائی کرتے جائیے, اور اگر آپ اسے سینے سے لگائے رکھیں اور اس کے احکام کو وائلیٹ کرتے رہے, اس لیے سے آپ نے پکڑا ہی نہیں ہے. خزوما آتیناکم پکڑیے آپ مضبوطی سے ما وہ تورات آتیناکم جو دے دیا ہم نے آپ کو بقوتن مضبوطی سے, بقوتن مضبوطی سے, وذکروا ما فیہ, وذکروا ما فیہ ذکر. یہ لفظ ذکر قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوتا ہے, اس کا صرف یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ اللہ کرتے رہیں, کہ تسبیح اٹھا کر اللہ اللہ کرتے رہیں. اب یہاں وذکروا ما فیہ, تورات کے اندر جو کچھ ہے اس کا ذکر کرتے رہیں. جس طرح ہم بھی صرف وظیفے کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیتا کہ نماز کے بعد پڑھتے رہیں. اچھا یہاں نماز کے بعد وظیفے پڑھتے رہیں اور باہر جا کر حرام خوری کرتے رہیں تو اس وظیفے کا کیا اثر ہوگا؟ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تو ذکر یہ کبھی استعمال ہوتا ہے وہ وظیفے اور ورد کے معنی پر, اور کبھی ذکر یہ پند و نصیحت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور کبھی ذکر عمل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وَذْكُرُوا مَا فِيهِ, وَذْكُرُوا مَا فِيهِ, اور کبھی یاد کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وَذْكُرُوا مَا فِيهِ, یہ نہیں کہ یاد کیجئے. اب بہت سارے حفاظ کرام نے یاد کر دیا ہے, عمل کسی بات پہ نہیں کرتے تو حفظ کا کیا فائدہ؟ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ, اور عمل کیجئے, مَا ان احکام پر, فِيهِ جو تورات کے اندر ہیں, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اس لیے کہ آپ لوگ متقی بن جائیں. لعل, آدمی کب متقی بنتا ہے؟ آدمی ہاں کب متقی بن, تب متقی بنتا ہے جب اللہ کے بجوائے ہوئے احکام پہ عمل پیرا ہو جائے, یہی ہے تقویٰ. وَإِذَ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور جب اخذنا لے لیا ہم نے مِيثَاقَكُمْ, وعدہ آپ لوگوں سے, ورفانا اونچا کر دیا ہم نے, سائبان بنا دیا, شیڈ بنا دیا, فَوْقَكُمْ آپ کے اوپر, اَتْتُورَا کو, ہتور کو, اور کہہ دیا ہم نے خُذُو پکڑیے, ما وہ تورات, آتینا جو دیا ہے ہم نے, کم آپ لوگوں کو, بِقُوَّتٍ مضبوطی سے, وَذْكُرُوا اور عمل کیجئے, اُذْكُر سنگولر, اذکرا ڈوئل, اذکرو پلورل, وذکرو, یہ دیکھیے جہاں بھی صیغہ امر آئے گا اور پلورل ہوگا تو وہاں اس کے اخیر میں واو اور الف. وذکرو ما فیہ, وذکرو, یہ دیکھیے خضوع, یہ بھی جمع کا صیغہ ہے, صیغہ امر ہے تو وہاں بھی واو ہے پیچھے الف, وذکرو وہاں بھی واو ہے پیچھے الف. وذکرو اور عمل کیجئے, ما ان احکام پر, فیہ جو تورات کے اندر ہیں, لعلکم, اس لیے, تتقون کے آپ متقی بن جائیں. ایک معنی تو اس کا یہ ہے تقوی کہ میں نے دو معنی آپ کو بتا دیے تھے, ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ متقی بن جائیں, یو ول بی اے پیور اینڈ پائس ون, آپ ایک پائس آدمی بن جائیں گے, جبکہ تقوی کا دوسرا معنی یہ کہ آپ عذاب سے بچے رہیں. تو تقوی اختیار کرنے کے بعد وقایا آپ کو نہیں ملے گا, بس یہ بات ہم نے قرآن کریم سے ڈڈکٹ کر دی کہ تقوی اختیار کرنے کے بعد آپ کو کوئی تحفظ اللہ کے عذاب سے نہیں ملے گا, کیونکہ تقوی ہی بچانے کے معنی میں. تو لعلکم تتقون, تاکہ آپ لوگ بچ جائے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے, ثم تولیتم من بعد ذالک, تولا, یہ تولا اس کا معنی ہے منہ موڑنا, ثم تولیتم, اور پھر آپ نے منہ موڑا, اور ثم تولیتم, اور پھر آپ نے پیٹ پیر لیا, ثم تولیتم, اور پھر آپ لوگوں نے منہ موڑ لیا, من بعد ذالک, بعد اس کے, فلولا فضل اللہ علیکم, اگر نہ ہوتی مہربانی اللہ تعالیٰ کی, علیکم آپ لوگوں کے اوپر, ورحمتہ اور رحمت اللہ تعالیٰ کی آپ لوگوں کے اوپر, لکنتم من الخاسرین, تو ہو جاتے آپ لوگ لوزر, ایور لاسٹنگ لوزر. لکنتم من الخاسرین, وہ تو خسران تھا جب آپ لوگوں نے اعراض کر دیا, لیکن دیٹ خسران اینڈ دیٹ لاسٹ فار ٹائم بینگ, پھر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر انعام کر دیا. لکنتم من الخاسرین کا معنی یہی ہے کہ پھر آپ ایک ایورلاسٹنگ لوزر بن جاتے, لیکن اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رحمت رکاوٹ آئی کہ آپ ایورلاسٹنگ لوزر نہ بنے, پھر اللہ تعالیٰ نے احسان کر دیا. ثم تولیتم, پھر منہ موڑ لیا آپ لوگوں نے, من بعد ذالک, اس کے بعد, فلولا فضل اللہ, اگر نہ ہوتی مہربانی اللہ تعالیٰ کی, علیکم آپ لوگوں کے اوپر, ورحمتو, اور رحمت اللہ تعالیٰ کی, لکنتم, تو ہو جاتے آپ لوگ, من الخاسرین, لوزر سے دائمًا. ولقد علمتم الذین تدعوا منکم فی السبت, ولقد علمتم, اب یہ علمتم, یہ ہے مخاطب کا صیغہ, آپ کو پتا ہے کسے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, ان یہود کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈریسز تھے, جنہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایڈریس کر رہے تھے کہ خدا کے بندو, آپ کو تو اپنے آباء و اجداد کی ہسٹری کا پتہ ہے کہ انہوں نے وہ مصبت کے ساتھ کیا. ولقد اور لقد, یہ لام اور قد, قد اسے کہتے ہیں حرف تحقیق, کیا کہتے ہیں؟ تحقیق, انفیکٹ یا ویریلی, یا ویریلی، ان فیکٹ یا ویریلی تحقیق کا معنی، اور لام جو ہے اسے کہتے ہیں حرف قسم. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ولقد اور واو دیٹ از اینڈ، اور ولقد اور لقد قسم ہے مجھے اپنی ذات کی، قد تحقیق علم تم آپ جانتے ہیں، ولقد اور قسم ہے مجھے تحقیقی بات ہے، علم تم جانتے ہیں آپ لوگ، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا منکم جنہوں نے لمٹس کراس کر دیے تھے. اعتداء کا معنی ہے جو لمٹس آپ کے ارد گرد، جو باؤنڈری اور سرکل آپ کے ارد گرد کھینچا جاتا ہے اور آپ اسے پامال کریں، اسی کو روند ڈالیں، تو اسے کہتے ہیں اعتداء. کیا کہتے ہیں؟ اعتداء. ولقد اور قسم ہے مجھے اپنی ذات کی، قد تحقیق علم تم جانتے ہیں آپ لوگ، الذین ان لوگوں کو، اور پتہ ہے آپ کو، علم تم پتہ ہے آپ لوگوں کو، الذین ان لوگوں کا، اعتدوا جنہوں نے اعتداء کیا تھا، جو لمٹس کراس کر چکے تھے، منکم اور وہ آپ ہی کے دین اور مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، اور انہوں نے اعتداء کس چیز میں کی تھی، زیارتی کس چیز میں کی تھی، وائلیشن کس چیز میں کیا تھا، فی السبت سیٹرڈے کی تعظیم کے حوالے سے انہوں نے اعتداء کر دیا تھا، یوم السبت کی تعظیم کے حوالے سے انہوں نے اعتداء کیا تھا، فی السبت سیٹرڈے کی تعظیم کے حوالے سے، فقلنا لهم یوم السبت ہفتے کے دن کی تعظیم کے حوالے سے انہوں نے وائلیشن کر دیا تھا. اب وہ وائلیشن کیا تھا، اللہ کریم نے ان کے اوپر ابتلا کر دیا کہ روز ہفتہ یعنی سیٹرڈے کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگ ہی جو بیچ پر رہ رہے ہیں، آپ نے سیٹرڈے کو کوئی شکار نہیں کھیلنا. یہ اللہ کی ابتلا تھی، سیٹرڈے کو آپ لوگوں نے کوئی شکار نہیں کھیلنا. اور جب ابتلا مقصود ہوتی تھی تو قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ یوم تاتیم حیتانم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یثبتون لا تاتیہم. اب سیٹرڈے گزر جاتا تو کوئی مچھلی ہاتھ نہ آتا، اور جب سیٹرڈے آ جاتا تو مچھلیاں وہ سمندر کے سرفیس پہ آ جاتی اتنے کے پانی کے اوپر تیرتی رہیں. تو انہوں نے کہا تو عجیب مصیبت ہے، عورتیں تو یہ مچھلی کے شوقین پیٹ کے پجاری تھے، مچھلی کے شوقین اور پیٹ کے پجاری، کیونکہ بیچ پر رہنے والا وہ مچھلی کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ مچھلی کھائے بغیر نہیں رہ. تو انہوں نے ایک ہیلہ بنا دیا، انہوں نے ایک نہر نکال لیا اوشن سے ایک نہر نکال لیا سیٹرڈے کے لیے. تو سیٹرڈے کے دن وہ وہاں اس نہر میں پانی چھوڑ دیتے تھے اور مچھلیوں کو ساتھ لے آتے تھے. تو یہاں پہ ایک بڑا حوض بنا دیا تھا، ایک پول بنا لیا تھا، تو وہاں پہ پانی اور مچھلیوں کو جمع کر کے سنڈے کو آ جاتے اور پھر جال پینک پینک کر نکال لیتے کہ نہیں جی ہم سیٹرڈے کو تو شکار کوئی نہیں کھیل رہے کیونکہ وہ حرام ہے، ہم نہیں کرتے. اللہ کریم نے فرمایا کہ حرام کے لیے جو ہیلا بنایا جاتا ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے، حرام کے لیے. اور یہود کا مزاج تھا کہ وہ حرام کو حلال قرار دینے کے لیے کوئی ہیلا ڈھونڈتے، بلکہ تمام انسانوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، اگر آپ انہیں کہہ دیں کہ یہ چیز حرام ہے تو وہ کہیں دور سے اس کے لیے ہیلا بناتا رہے گا. ہیلے سے کوئی چیز یہ جائز نہیں قرار دی جاتی. اب ہم یہاں امریکہ میں بہت سارے محرمات کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں جی، اور ایک چیز کا ہم سارا ضرورت ہے جی. کیا چیز ضرورت؟ اور نظریہ ضرورت کے تحت تو یہ سود پہ فلاں کام کرنا یہ جائز ہوگا، اور نظریہ ضرورت کے تحت لیکر کا کاروبار کرنا یہ جائز ہوگا، اور نظریہ ضرورت کے تحت اگر سلاٹر اور الیکٹرک بلیڈ کے وہ مذبوحہ ہو تو اسی کا گوشت کھانا جائز ہوگا. ارے خدا کے بندے، اسے ضرورت نہیں کہا جاتا. ایک بات یاد رکھیے کہ شریعت نے تین اصطلاحات دے دی ہیں، ایک کو کہتے ہیں ضروریات، دوسرے کو کہتے ہیں حاجیات، اور تیسرے کو کہتے ہیں تحسینیات. علامہ شاطبی نے موافقات میں تقسیم کر دیا ہے کہ ضروریات کون سی چیزیں ہیں کیونکہ وہ ضرورت ہے. حاجیات کا معنی یہ ہے کہ آدمی رہ سکتا ہے اسی کام کرنے کے بغیر، لیکن ذرا مشکل سے رہتا ہے، مشکل سے. تو وہاں پہ کوئی ان ریلیکسیشن ٹو رولز کی کوئی تصور نہیں ہے بھائی، مشکل سے رہیں. آپ نے کچھ مشکلات وہ بیئر کرنے ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتا رہے گا. اور ہم جو ہیں وہ تو حاجیات کے اساس پہ بھی نہیں، تحسینیات کے لگژریس لائف گزار سکیں، وہاں تو کوئی کنسپٹ ہی نہیں بنتا، وہاں تو کوئی شریک کنسپٹ ہی نہیں بنتا کہ کوئی حرام چیز جائز قرار دی جائے. لقد علمتم الذین تدعوا منکم فی السبت، اور تحقیق قسم ہے مجھے اپنی ذات کی، تحقیق جانتے ہیں آپ لوگ اور پتہ ہے آپ لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا اعتدوا جو اعتداء کر چکے تھے، وائلیشن آف لمٹس کر چکے تھے، منکم اور وہ آپ ہی کے لوگوں میں سے تھے، فی السبت تعظیم یوم السبت کے حوالے سے، فقلنا لہم فقدینا علیہم فیصلہ کر دیا ہم نے ان کے لیے، کونوں کے ہو جائیں قردتن بندر، خاسئین ذلیل اور رسوا. یہ تا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے حلیے کو ڈسفگر کر کے انہیں بندر بنا دیا. فقلنا, کہہ دیا ہم نے انہیں, وہ اپنے قوت سے تو بندر نہیں بن سکتے تھے, اب میں تو آپ کو اسی چیز کا حکم دے دوں گا جو کام آپ کر سکتے ہیں, جو کام نہیں کر سکتے تو میں ایسا محمل قسم کا حکم آپ کو کبھی نہیں دوں گا. ادروائز یہ تو میری حماقت ہوگی کہ مجھے پتا ہی یہ کام حیدر بھائی کے کرنے کا نہیں, میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں. اب اپنے کو بندر بنانا یہ ان کی قدرت میں تو نہیں تھا. تو قلنا کا تو اصل معنی لفظی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ آپ بندر بن جائیں, تو بندر بن گئے نہیں. فقلنا لہم, ہم نے فیصلہ کر دیا ان کے لیے کہ کونوا قردۃً خاسئین, ہو جائیے, ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ ہو جائیے قردۃً بندر, خاسئین ذلیل اور خوار. فقلنا لہم, سو کہہ دیا ہم نے ان سے, یعنی حکم دیا ہم نے, فیصلہ کیا ہم نے ان کے بارے میں, کونوا کہ ہو جائیں, قردۃً بندر, خاسئین. اصل میں یہ خسا کا لفظ ہے کتے کو دور بھگانے کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ اردو میں کیا کہتے ہیں یا پنجابی میں. ہم جب کتے کو بھگاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کرے. ہاں ہاں, پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں, کچھ نہیں کہتے. اس کا معنی یہ کہ پشت, اس کا معنی یہ دور بھاگ جائیے کتے کو. ہاں ہاں ہاں, دور دور, یہ ٹھیک ہے. ادر وائز میں نے فتویٰ دینا تھا کہ پشتو سب سے بہترین زبان ہے اور وہ جنتیوں کی زبان ہے. ہاں, یہ آپ ہمارے نزدیکی کزن ہو گئے. پھر فقلنا لہم, فیصلہ دیا ہم نے لہم ان کے لیے, کونوا کہ ہو جائیں, قردۃً بندر, خاسئین, ذلیل و خوار. ذلیل و خوار مین کے جو بھی اسے دیکھے وہ آپ کو دور دور کہہ دے یا کرے کہہ دے, کہ جو بھی دیکھے وہ آپ کو. تو ان کے شکل جو تبدیل ہو گئے تو وہ لوگ جو عذاب سے بچے ہوئے تھے, وہ لوگ, کیونکہ ان کے تین گروپ بن گئے تھے. کتنے گروپ؟ تین گروپ بن گئے تھے. ایک گروپ وہ جنہوں نے یہ حرام حیلہ کر دیا, دوسرا گروپ وہ جو انہیں منع کرتے رہے, نیک لوگ تھے, انہیں منع کرتے رہے کہ خدا کے بندو یہ کام نہ کیجئے, یہ کام نہ کیجئے, آپ اللہ کے حکم کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اور تیسرا گروپ وہ تھا, وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم اپنے تئیں نیک ہیں نہیں کرتے, ہمارا ان سے کیا کام, یہ جانے اور ان کا کام جانے. ابن عباس کی روایت میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دونوں طبقوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لاٹھی سے ہانکا, جنہوں نے وہ کام کر دیا تھا انہیں بھی بندر بنا دیا اور جو خاموش بیٹھے تھے انہیں بھی بندر بنا دیا, کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ انہیں رکواتے, وہ منکر کو نہیں رکواتے تھے. قرآن کریم نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یصنعون. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, ان کو میں نے بندر اس لیے بنایا کہ وہ منکرات کو دیکھتے تھے اور انہیں رکواتے نہیں تھے, منکرات کو دیکھتے تھے اور انہیں رکواتے نہیں تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یصنعون. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی ڈپلومیسی بالکل پسند نہیں تھی, تو ان ڈپلومیٹس کو بھی میں نے بندر بنا دیا. اللہ تعالیٰ دین کے حوالے سے ہمیں مداہن نہ بنا دے, ہمیشہ اللہ سے مانگا کریں کہ خداوندہ کم از کم یہ جرأت ہو کہ میں کسی سے پیار و محبت سے کہہ دوں کہ بھائی یہ کام جو ہے شریعت. اگر آپ پیار و محبت سے بھی کسی کے ناجائز کو ناجائز نہیں کہہ سکتے تو ایمان کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ ہاتھ سے رکوائیں, نہیں تو زبان سے رکوائیں, نہیں تو دل میں برا سمجھیں. دل میں برا, اگر آپ کے دل میں بھی اسے آپ برا نہیں سمجھتے تو نبی کریم فرماتے ولی سوارا ازالک خردلۃ من الایمان, اس کے بعد آپ کا ایمان جو ہوگا وہ مسٹرڈ کے دانے سے بھی زیادہ کمزور ہوگا. قلنا لہم, فیصلہ دیا ہم نے ان کے بارے میں, کونوا کہ ہو جائیں, قردۃ بندر, خاسئین, ذلیل اور رسوا. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا, جعلناها, بنا دیا ہم نے ان کے قصے کو, کیونکہ قصہ وہ زبان زد عوام ہو گیا کہ بھائی فلاں شہر جو ہے وہاں کے لوگ بندر ہو گئے ہیں, وہاں کے لوگ بندر ہو گئے ہیں, اور پھر تاریخ کی کتابوں میں اس قصے کو لے کو آیا گیا. تو اللہ کریم نے فرمایا فجعلناها, بنا دیا ہم نے ان کے قصے کو, نکالا عبرت, لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو اس قصے کے زمانے میں موجود تھے, وما خلفہا, اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے تھے, وہ موعظتن, اور ہم نے انہیں اس کے قصے کو نصیحت قرار دیا, للمتقین, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, کہ اللہ کے کام کو ڈائریکٹلی بھی وائلیٹ نہیں کرنا اور انڈائریکٹ ہیلوں کے حوالے سے بھی وائلیٹ نہیں کرنا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کے اوپر حیوانوں کی چربی کو حرام قرار دیا کہ آپ یہ حیوانوں کی چربی نہیں کھا سکتے, تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کچی نہیں کھا سکتے, اگر اسے آپ آگ پر رکھ کے اس کا گھی نکالے تو پھر تو کھا سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود, بخاری نے روایت کی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, لعن اللہ الیہود حرم اللہ علیہم الشحوم فذابوها واکلوا ثمنها, کہ اللہ کی لعنت ہو ان یہود پر کہ انہوں نے اللہ کے ہر حکم کا تمسخر اڑایا اپنے حیلوں سے. آج میرے خیال میں اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہم مسلمان بھی اسی قسم کا تمسخر اڑاتے رہتے ہیں۔ جعلناها، بنا دیا ہم نے ہا اس قصے کو، نکالا عبرت، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو زمانے میں موجود تھے، وما خلفہ، ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظتن، اور بنا دیا ہم نے اس قصے کو موعظتن، کامل نصیحت، للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تو یہ ایک خبیثہ ان کے آبا و اجداد کا، کہ یہ دیکھیے یہ آپ کے گرانڈ فادرز، انہیں کا یہ ان کے یہ اتوار تھے، اللہ کے حکم کے اس قسم کے تمسخر اڑا رہے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، یہ دوسرا خبیثہ، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب قَالَ، کہہ دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لِقَوْمِهِ، اپنے قوم سے، اِنَّ اللَّهَ، تحقیق اللہ تعالیٰ، یامرکم، حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو، اَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ آپ ذبح کیجئے، بقرتن، کوئی سی گائے، آپ ذبح کر دیں، بقرتن، کوئی سی گائے، بقرتن، میں نے کہہ دیا کہ تنوین جانتے ہیں آپ، میں نے کہا وہ ڈبل زبر آ جائے، ڈبل زیر آ جائے، یا ڈبل پیش آ جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ تو میں نے کہا تنوین کے استعمال کے لغت عربی میں بہت سارے حکمتیں ہیں، ایک کبھی تعظیم کے لیے آتا ہے، کبھی تحقیر کے لیے آتا ہے، اور کبھی تنکیر کے لیے آتا ہے، تنکیر مین کہ اس میں نکرہ، بقرتن، اب اس پہ تنوین ہے، تو یہاں پہ نکارت کے لیے آئے کہ کوئی سی گائے، ایک کاؤ، ناٹ اسپیسیفک ون، کوئی کوالیفائڈ قسم کی گائے کا تذکرہ نہیں کرتا، کوئی گائے آپ ذبح کر دیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ، اور جب کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، لِقَوْمِ موسیٰ علیہ السلام، جب کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِ، اپنے قوم سے، اِنَّ اللَّهَ، تحقیق اللہ تعالیٰ، یَأْمُرُکُمْ، حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو، اَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ ذبح کیجئے، بَقَرَةً، آپ کسی گائے کو۔ کیوں یہ حکم دے دیا؟ اس لیے کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ گاؤ کشی اور گاؤ پرستی کی عظمت کا تصور ان کے ذہن سے نکلتا نہیں تھا۔ ایک آدمی دیندار بھی بنتا جائے گا، دیندار، لیکن جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے وہاں کے رواج کو نہیں چھوڑ سکتا، اس نے چلہ بھی لگایا ہوگا، 4 مہینے لگایا ہوں گے، سال لگایا ہوگا، لیکن وہاں کے رواج کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مولوی بھی بن گیا ہوگا، دور حدیث پڑھا ہوگا، کہتے ہیں کہ بس اس مسئلے کو نہ چھیڑیں، کیونکہ وہ ذہن میں رچ بس جاتا ہے، وہ ذہن میں رچ بس، اور آدمی جرت نہیں کر سکتا کہ اس کے خلاف آواز نکالے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں ذرا جرت مند بنا دے گاؤ پرستی کے خلاف۔ ان اللہ یامرکم، تحقیق اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو، ان تذبحوا، کہ ذبح کیجئے، بقرتن، کوئی سی گائے، قالو، انہوں نے کہہ دیا، اتتخذنا ہزوا، بناتے ہیں آپ ہمیں مسخرہ، اتنی مقدس چیز کو ہمارے ہاتھوں سے آپ ذبح کروانا چاہتے ہیں، دی سیکرڈ کاؤ، مقدس گائے کو آپ ہمارے ہاں آپ مسخرہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے کہہ دیا، قالو، کہہ دیا انہوں نے، اتتخذنا ہزواً، آیا بناتے ہیں آپ ہمیں ہزواً، مسخرہ، آپ ہم سے ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، جوکنگ کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں۔ قال، کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ان اکونا، اس بات سے اکونا، کہ ہو جاؤں بھی میں من الجاہلین، ان نہ سمجھ لوگوں سے جو لوگوں کے مسخرے اڑاتے رہے۔ پیغمبر بھی کسی کا ٹھٹا اڑاتا ہے، پیغمبر بھی مسخرہ کرتا ہے، پیغمبر بھی جوکنگ کرتا ہے، یہ پیغمبر کے مزاج کے، اس کے پاک فطرت کے خلاف ہوتا ہے۔ اب مسخرہ کرنے والوں کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جاہل سے کر دیا، مینز کہ جو کوئی کسی کا مسخرہ اڑاتا ہے تو وہ عالم نہیں ہوتا، چاہے اس کے پاس دنیا بھر کی کئی ساری ڈگریاں ہوں، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اسے ریکگنائز نہیں کر دیا کہ اس کی کوئی سمجھ بوجھ ہے، اگر سمجھ بوجھ ہوتی تو کسی کا مسخرہ اڑاتے۔ قال، کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ان اکونا، اس بات سے کہ ہو جاؤں من الجاہلین، میں جاہلوں، مسخرہ کرنے والوں کے زمرے سے۔ قالو، تو انہوں نے کہہ دیا، ادعو لنا، مانگیے اللہ تعالیٰ سے، ادعو، مانگیے، دعا کا معنی ہے مانگنا، دعا کا معنی ہے مانگنا، دعوت کا مانگنا ہے کسی کو بلانا، مانگنا، آپ آدمی کو مانگتے ہیں کہ آپ آ جائیں، دعوت کا معنی کیا ہے؟ جس طرح آپ نے ہمیں مانگا ہے کہ پھر اتوار کے دن کا درس وہاں آپ کے گھر پر ہوگا شاید۔ قال، ادعو لنا، آپ کے خلاف بہت ساری شکایتیں آئی ہیں، کل والے درس کے حوالے سے، ایک شاکی تو یہ بیٹا ہے کہ مجھے نہیں بتایا گیا اور درس دیا آپ لوگوں نے عصر کے بعد، مجھے بھی نہیں بتایا تو آپ نے کس کو بتایا تھا، اور کمانڈر صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں بتایا گیا۔ ادعو لنا ربک، کہہ دیا ان لوگوں نے، ادعو لنا، ادعو لنا، مانگیے ہمارے لیے، ادعو، مانگیے، لنا، ہمارے لیے، ادعو، یہ سنگولر ہے، ادعو سنگولر ہے, اس کا تثنیہ ہوگا اور ڈوئل ہوگا ادعوا, آپ دونوں مانگیے, اور اس کا پلورل ہوگا ادعو, آپ سب مانگیے. ادعو لنا, مانگیے آپ لنا, ہمارے لیے رب کا اپنے پروردگار سے, یبین لنا, یبین لنا, بیان کو بیان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حق و باطل واضح ہو جاتا ہے, کہ واضح کر دے ہمارے لیے. یبین بیان اسی سے ہے, یبین بیان, یبین تبیینا, تبیین کا معنی ہے چیز کو کلیریفائی کرنا, چیز کو واضح کرنا, ڈیفرنشیٹ کرنا, صحیح ہے. تو بیان ایسا ہونا چاہیے جس میں حق و باطل کا امتیاز ہو جائے, ڈیفرنشیٹ ہو جائے. یبین لنا, کہ ڈیفرنشیٹ کرے ہمارے لیے, واضح کر دے, کلیئر بتا دے, ماہیا کہ کیا ہے یہ گائے, یہ گائے کیا, اب یہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہو رہے تھے. اس لیے حدیث میں نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اس معاملے کو ٹال دیا 40 سال تک, اس حکم کو 40 سال تک ٹالتے رہے, اس قسم کے سوالات کرتے کرتے کرتے کرتے 2-3 سال بعد پھر آ جاتے کہ جی وہ گائے کا جو آپ حکم دے چکے ہیں اس کی رنگت کیسی ہونی چاہیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے کہ اس قسم کی رنگت ہونی چاہیے. اچھا پھر 4-5 سال یہ لوگ اس موضوع کو چھیڑتے نہیں تھے, پھر آ گئے 5-6 سال بعد, اچھا جی وہ جو گائے اس کی عمر کتنی ہوگی. قالو, کہہ دیا ان لوگوں نے, ادعو لنا, مانگیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ رب کا اپنے پروردگار سے, یبین لنا, کہ کلیئر کر دے ہمارے لیے, واضح کر دے ہمارے لیے, ماہیا کہ کیا ہے یہ گائے عمر کے اعتبار سے, عمر کے اعتبار سے یہ کیا اوور ایج ہے کہ انڈر ایج ہے, انڈر 18 ہے کہ اوور 18 ہے یا اوور 70 ہے. یبین لنا, کہ کلیئر کر دے, واضح کر دے ہمارے لیے, ماہیا کہ کیا ہے یہ گائے عمر کے اعتبار سے. قالا, کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے, انہو یقولو, تحقیق اللہ تعالیٰ یقولو فرماتے ہیں, انہا یہ گائے, بقرتن ایک گائے ہے, انہا یہ گائے, بقرتن ایک گائے ہے, انہا تحقیق یہ گائے, بقرتن ایک گائے ہے, لا فاردن ولا بکرن, لا فاردن نہ اوور ایج ہے, لا فاردن نہ اوور ایج ہے, ولا بکرن اور نہ ابھی نوخیز نوجوان ہے, ایسی بھی نہیں کہ ابھی 2 سالہ ہو گئی اور داڑھ نکل آئے ہیں, اور ایسی بھی نہیں کہ وہ جگہ سے ہل نہیں سکتی. عوان بین ذالک, عوان اب جو اوور ایج بھی نہیں اور نوخیز بھی نہیں, تو کیا ہے, ان بٹوین, ان بٹوین, ہاں منجلی, عوان بین ذالک, وہ منجلی ہے ان دونوں تصورات کے درمیان. ففعلوا, کیجئے ما, وہ کام تو مرون جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا ان خدا کے بندوں کا کہ یہ ماننے والے ہوتے تھوڑے ہیں, یہ اس طرح کی باتیں نکالتے رہتے ہیں, باتیں نکالتے رہتے ہیں, باتیں نکالتے رہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ گائے کی عمر اتنی ہوگی, مینس کہ وہ نوخیز بھی نہیں کہ ابے دار نکل آئے ہیں, اوور ایج بھی نہیں کہ بوڑھی ہو گئی ہے. عوان بین ذالک, وہ منجلی قسم کی گائے ہے. ففعلوا ما تمرون, جائیے اور کوئی منجلی قسم کی گائے لا کر ذبح کیجیے. ففعلوا, کیجئے, افعل سنگولر, افعلا ڈوئل, افعلوا پلورل. ففعلوا, کیجئے ما, وہ کام تو مرون جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے. قالو, پھر مدتوں بعد آئے. قالو, کہہ دیا انہوں نے, ادعو لنا ربک, ادعو لنا ربک, مانگیے ہمارے لیے ربک اپنے پروردگار سے, یبین لنا, کہ کلیئر کر دے ہمارے لیے, ما لونہا, کہ کیسی ہے رنگت اس کی, اس گائے کی رنگ کیسی ہے. قالو, ادعو لنا ربک, یبین لنا, کہ واضح کر دے ہمارے لیے, ما لونہا, کہ کیسی ہے رنگ اس گائے کی. قالا, کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے, انہو, تحقیق اللہ تعالیٰ یقول فرماتے ہیں, انہا یہ گائے, بقرتن ایک گائے ہے, صفراؤ, انہا تحقیق یہ گائے, بقرتن ایک گائے ہے, صفراؤ, زرد قسم کی, زرد رنگ کی, صفراؤ, زرد رنگ کی, فاقع لونہا, خالص ہے رنگت اس کی, خالص, کسی دوسری رنگت کی ملاوٹ اسی میں نہیں ہے, کسی دوسری رنگت کی 100% زرد قسم کی گائے ہے. فاقع, خالص ہے, لونہا, رنگت اس کی, تسر الناظرین, ایسی رنگت ہے کہ جو خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو, ایسی رنگت ہے, ایسی صاف قسم کی اور بہترین قسم کا چمکیلا رنگ ہے اس کا زرد, کہ جو اسے دیکھے وہ خوش ہو جاتا ہے دیکھتے ہوئے. قال, انہ یقول, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انہ بقرتن, یہ گائے, ایک گائے صفراؤ, زرد قسم کی, فاقع, خالص ہے, لونہا, رنگت اس کی, تسر الناظرین, خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو. سر یا سر, سرور کا لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے, سرور اسی کا مصدر ہے, اصل میں عربی لفظ ہے. تسر الناظرین, خوش کرتی ہے وہ دیکھنے والوں کو, نظر, ناظرین نظر سے, ناظرین دیکھنے والوں کو قالو انہوں نے کہہ دیا مدتوں بعد پھر آئے قالو اور کہنے لگے ادعو لنا مانگیے ہمارے لیے ربک اپنے پروردگار سے یبین لنا کہ کلیئر کر دے ہمارے لیے ماہیہ کیسی ہے یہ گائے احاملتن ام سائمتن وہ ہل جوتی ہے یا نہیں جوتی اتنا کہتے ہیں اردو میں ہل جوتنا کہتے ہیں وہ ہل جوتی ہے کہ نہیں جوتی یبین لنا ماہیہ ان البقرہ تحقیق البقرہ یہ گائے کی جو نوع اور جنس ہے تشابہ علینا یہ تو ہمارے اوپر کچھ گڑبڑ سا ہو گیا ہمارے ذہن میں کوئی کنسپٹ کلیئر نہیں ہوتا ان البقرہ تحقیق یہ گائے تشابہ علینا مشتبہ ہو گئی ہے ہمارے اوپر ڈاؤٹ فل ہو گئی ہمارے اوپر مبادہ ہم کو یہ گائے ذبح کر دیں اور پھر آپ فتویٰ دینے کے کام نہیں ہوا یہ وہ گائے نہیں جس کا آپ سے وہ ریکوائرڈ گائے نہیں ہے جس کا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے ان البقرہ تحقیق گائے تشابہ علینا مشتبہ ہو گیا ہے ہمارے اوپر وانا اور تحقیق ہم انشاءاللہ اگر مرضی ہوئی اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ کا معنی اگر مرضی ہوئی اللہ تعالیٰ کی وانا اور تحقیق ہم انشاءاللہ اگر مرضی ہوئی اللہ تعالیٰ کی لمحتدونا پہنچنے والے ہیں اس گائے کے قریب اور اس گائے کے پاس یہ نہیں کہ ہدایت پانے والے ہیں لمحتدونا اعتدا کا معنی ہے ڈیسٹینیشن تک پہنچنا وَإِنَّا اور تَحْقِيقًا انشاءاللہ اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے لَمُوتَدُونَ پہنچنے والے ہیں اب منزل مقصود پر اب پہنچنے والے ہیں کیونکہ اس کی صفات کلیئر ہو گئے عمر ایسی ہونی چاہیے جی رنگ ایسا ہونا چاہیے اور اس کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہل جوتی ہے کہ نہیں جوتی وَإِنَّا اور تَحْقِيقًا انشاءاللہ اگر مرضی ہوئی اللہ تعالیٰ کی اور چاہا اللہ تعالیٰ نے لَمُوتَدُونَ ہم پہنچنے والے منزل مقصود تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو لم یقولوا انشاءاللہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کانوا یطلبون البقرۃ ولا یجدونہا وہ اس بکرے کو ڈھونڈتے رہے اور کبھی ان کے ہاتھ نہ آتی تو انشاءاللہ میں برکتیں ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ کے دو استعمال ہوتے ہیں ایک استعمال اس کا ہوتا ہے لابطال الکلام اور دوسرا استعمال اس کا ہوتا ہے للتیمن والتبرک اب ہم جو کام کرتے ہیں فار ایگزامپل کہ جی کل کروں گا یہ کام انشاءاللہ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دے اور توفیق دے دے کہ میں وہ کام کروں اب اگر آدمی نے کوئی کام کے متعلق کہہ دیا اور اس کے ساتھ انشاءاللہ کہا حیدر نے ہمیں دعوت دی اور ہم نے کہا کہ کل آئیں گے انشاءاللہ اب اگر کوئی عذر کل پیش آیا اور ہم نہ جا سکے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کور ہے انشاءاللہ حتیٰ کہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آپ میرے اوپر تین طلاقوں سے مغلظ ہے انشاءاللہ میں آپ کو تین طلاق دیتا ہوں انشاءاللہ تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتا وہ طلاق ومن وصلب کلام انشاءاللہ بطل کلام ہو انشائی کلام کے ساتھ جیسے انشائی کلام جو مستقبل میں ہونے والا ہے انشائی کلام کے ساتھ اگر آپ نے انشاءاللہ کا کلمہ کہہ دیا تو وہ چیز واقع نہیں ہوتی صحیح ہے وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُوتَدُونَ قَالَ کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے انہو تحقیق اللہ تعالیٰ یقول فرماتے ہیں انہا یہ گائے بقرتن ایک گائے ہے لا زلول کے سدائی ہوئی نہیں ہے کیا کہتے ہیں اردو میں سدائی ہوئی نہیں ہے لا زلول سدائی ہوئی نہیں ہے تسیر اسارتن کا معنی ہوتا ہے لغت عربی میں چیز کو الٹا دینا کسی چیز کو الٹ دینا تو زمین کو جو الٹ دیتی مینس ہل جوتنا یا ہل چلانا لا زلول سدائی ہوئی نہیں ہے تو سیر الارضہ کہ وہ الٹا دیتی ہے زمین کو ہاں ولا تسقی الحرث اور نہ وہ ڈول نکالتی ہے فصل کی آبیاری کے لیے کیونکہ گائے سے اور بیل سے دو تین قسم کے کان دیے جاتے ہیں ایک تو ہل جوتنے پر اور دوسرا وہ ہم رہٹ کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں رہٹی کہتے ہیں تو وہ پانی نکالتی ہے تو کہہ دیا کہ یوں ہم اسے جوتی کہتے ہیں اس قسم کی گائے کو ہم جوتی کہتے ہیں بس وہی جوتنا جو اردو میں مستعمل ہے ہاں ولا زلول کہ وہ سدائی ہوئی نہیں ہے تو سیر الارضہ جو زمین کو الٹ دیتی ہے چلاتے ولا تسقی الحرث سقی کا معنی ہے آبیاری کرنا کیا ولا تسقی اور نہ آبیاری کرتی ہے الحرث فصل کی حرث کا معنی فصل ولا تسقی اور نہ آبیاری کرتی ہے الحرث حسر کی یعنی یہ وہ جو ہے نہ ہل جوتنے والی ہے اور نہ رہٹ جوتنے والی ہے مسلمتن لاشیت فیہا مسلمتن سلامتی سے مسلمت، یہ ایک سالم قسم کی گائے ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے. The required guy is a guy which has no any defect. مسلمت، یہ ایک سالم قسم کی گائے ہے. لا شیت فیہا، نہیں ہے کوئی نقص اس کے اندر. لا شیت فیہا، نہیں ہے کوئی نقص اس کے اندر. یا مسلمت لا شیت فیہا، یہ ایک سالم قسم کی گائے ہے. لا شیت فیہا، کوئی نقص اس میں نہیں ہونا چاہیے. جو ہم نے کہہ دیا تو یہی صفات اس کے ہونے چاہیے. جو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کے بندے اگر کسی گائے کو پکڑ کر ذبح کر دیتے تو کام ختم ہو جاتا. ولیکن شددوا فشدد اللہ علیہم، سوال کرتے کرتے کرتے کرتے وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی معاملے کو ان کے لیے مشکل بنا دیا کہ چلو پھر یہ صفت ہونی چاہیے جو یہ پوچھتے ہیں، پھر یہ صفت ہونی چاہیے جو یہ پوچھتے ہیں، پھر یہ صفت ہونی چاہیے جو یہ پوچھتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. او ایمان والو، جس چیز کا شریعت نے ذکر نہیں کیا، اور شریعت وہاں خاموش ہے، شریعت وہاں خاموش. شریعت مین ریویلڈ لاز اینڈ ڈیڈیوس لا. شریعت نام ہے دو چیزوں کا، ریویلڈ اینڈ ڈیڈیوس. ایک حکم وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت میں کلیئر کٹ آیا ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے ڈیڈیوس، جو ائمہ مجتہدین نے قرآن کریم کی کسی آیت اور سنت سے وہ حکم نکالا. تو اب اگر نہ ڈیڈیوس لا میں کوئی چیز ڈسکس ہے اور نہ ریویلڈ ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ مباح ہے، وہ کرتے جائیے، وہ کرتے جائیے. اسی کے متعلق پوچھا نہ کریں پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم، کیونکہ اگر اسی کے متعلق آپ ڈسکس کرتے جائیں شاید اللہ تعالیٰ اسے حرام قرار دے. اپنے لیے مشکلات کیوں پیدا کر دیتے ہیں؟ انہ یقول انا بکرۃ لا ذلول، سدائی ہوئی نہیں تثیر الارض، کہ زمین کو الٹ دیتی ہے. ولا تسقی الحرث، اور نہ آبیاری کرتی ہے فصل کی. مسلمت، محفوظ ہے ہر قسم کے عیب سے. لا شیت فیہا، نہیں ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹ. قالوا الان جئت بالحق، کہہ دیا ان بنی اسرائیل نے الان، اب الان، اب جئت بالحق، لایا آپ نے حق، لایا آپ نے حق، یہ لفظ کا معنی ہے. الان جئتا، لایا آپ نے بالحق، حق یعنی ابھی آپ نے مکمل بات کہہ دی. حق کا معنی یہاں پرفیکٹ بات. کیا بات؟ پرفیکٹ بات، کہ پرفیکٹ بات ابھی آپ نے کہہ دی. فذبح ہوا، پر ذبح کر دیا ان لوگوں نے اس گائے کو. وما کادوا یفعلون، وما کادوا یفعلون، اور یہ لوگ نہیں تھے ایسے لوگ کہ وہ یہ کام کرنے والے تھے، لیکن پھنس گئے تھے بس. وما وہ گائے کو، خاک کو ذبح کرنے والے تھے. وما کادوا یفعلون، لیکن پھنس گئے تھے. ما کادوا یفعلون وإذ قتلتم نفسا، تو یہ دوسرا خبیثہ ہو گیا ان کا، اور یہ تیسرا خبیثہ. وإذ قتلتم نفسا، وإذ قتلتم نفسا، دوسرا خبیثہ ان کا یہ تھا. اس قصے میں خبیثہ ان کا کیا تھا؟ خبیثہ من کا، یہ بار بار سوال کرنا، یہ بار بار سوال کرنا، یہ بال کی کھال نکالنا. یہ اردو میں کہتے ہیں اس کو بال کی کھال نکالنا، کہ یہ آپ کے آبا و اجداد کا طریقہ تھا بال کی کھال نکالنا. وإذ قتلتم نفسا فدارتم فیہا، اس واقعے کا گائے والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، صحیح ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، آپ نے سنا ہوگا کہ گائے کا کوئی حصہ لے کر اس مردے کو لگا دے، وہ مردہ زندہ ہو جائے گا. سنا ہے؟ نہیں سنا؟ کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ گائے کو اس لیے ذبح کیا گیا تھا کہ ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا، اور اس کے چچا زاد اور کزن آئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ بھائی گمنام قسم کا قتل ہے، ہمارے چچا زاد کو قتل کر دیا ہے، تو آپ اللہ سے کہہ دیں کہ ہمیں بتا دے کہ فلاں نے قتل کر دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی کا نام لیتا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی منافق کا نام لے کے نہیں بتایا، بس حضور علیہ السلام کو نشانات بتاتے رہے کہ آپ خود اپنے لیے ٹریس کرتے رہیں. تعرفوں بسیماؤں کے علامات سے آپ جان جائیں گے، پہچان جائیں گے. میں کسی کا نام توڑا لوں گا کہ فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں. کہتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار استسقاء کے لیے باہر نکل آئے تو سوال کرنے لگے خداوندہ ہمیں بارش آئی. تیسرے دن جب آئے کہنے لگے خداوندہ میں نکلنا ہوں، ساری قوم نکل رہی، بارش نہیں ہوتی ہے. جبریل امین آئے کہ آپ کے اس قوم میں ایک آدمی ہے، وہ چکل خور قسم کا آدمی ہے، اسی کی وجہ سے رحمت کی بارش بند ہو گئی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ پھر ہمیں بتائے کہ وہ کون ہے، میں اسے کہہ دوں کہ خدا کے بندے اس امت پہ رحم کرے، چکل خوری کا عمل چھوڑ دیں، وہ بتائے ہمیں کون ہے. تو جبریل امین نے کہہ دیا کہ اللہ کریم فرماتے کہ میں چکل خور بن جاؤں گی، فلاں ہے. تو کہا مجھے کیسے پتہ لگے، اسے کس طرح اصلاح کر دوں. اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک جنرل چغل خوری پر ایک خطاب کریں، ایک تقریر کریں کہ چغل خوری ایسا بڑا جرم ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، اس کی وجہ سے یہ بارش بند ہو جاتی ہے. وہ آدمی اس کو خود اپنا عمل معلوم ہے، عمل معلوم، یعنی میرے اندر جو کوتاہی ہے مجھے نہیں پتا، بتائیں. اور آپ کے اندر جو پتا ہے، یہ تو ہم دانستہ کرتے ہیں یہ کوتاہیاں، ہمیں پتا ہوتا ہے یہ جرم ہے ہم کر رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ یہ جرم جو ہے یہ میرا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دو آدمیوں کا فیصلہ بھی کر جاتے ہیں کسی مالی معاملے میں تو پھر تقریر کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا بشر اختی و اسید، میں تو انسان ہوں، واللہ یعلم الغیب، غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ کوشچن آف فیکٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، میں تو کوشچن آف لا کو ڈیل کرتا ہوں کہ جس کے شواہد مضبوط ہوں، جس کے پاس پروفس ہوں، اسی کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شواہد کے اساس پہ کیا گیا فیصلہ کسی ناجائز کو جائز نہیں قرار دے سکتا۔ اگر کسی آدمی نے بہت سارے پروفس عدالت میں پیش کر دیے حالانکہ اسے پتا ہے کہ چیز میری ہے نہیں، اب عدالت تو مجبور ہے کہ پروفس پر فیصلہ دے گا، وہ تو پروفس کو وائلیٹ نہیں کر سکتا، اگر وائلیٹ کرتا ہے وہ قاضی ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ باؤنڈ ہے کہ پروفس کو پروفس کو فالو کریں، وہ حقائق کو نہیں فالو کرے گا۔ جب میں بحیثیت قاضی دو آدمیوں کے سامنے بیٹھوں گا مجھے پتا ہوگا کہ بھائی حق وامق کا ہے، تبسم کا نہیں ہے، مجھے یہ پتا ہے، لیکن جب پروفس کی بات آئی تو تبسم نے پیش کر دی اور وامق کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آئی ایم باؤنڈ ٹو ڈیسائڈ اینڈ ٹو گیو اے ڈگری ان فیور آف تبسم، آئی کین ناٹ گیو اے ڈگری ان فیور آف وامق، دو آئی نو اٹ پرسنلی۔ اب اگر میں اپنی پرسنلی نالج کو اسی کے سپورٹ میں ڈال دیتا ہوں، دین آئی ہیو نو اینی رائٹ ٹو ہیو اے چیئر آف قاضی ہیئر، دین آئی ول بی اے وٹنس فار برادر وامق، یو نو دیٹ از شریعہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ تو میں کر دیتا ہوں کوشچن آف لا پر، کوشچن آف فیکٹ پر نہیں، لیکن کوشچن آف لا پر جو فیصلہ کروں آدمی کو تو پتا ہوتا ہے کہ چیز واقعی میری ہے، کہ ویسے میں نے پروف پیدا کر دیا تو میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ صحیح، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَاتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے مانگا کہ کیا کیا جائے، کون ہے اس کے قاتل، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں کہہ دیجئے کہ جائیں اور اسی مردے کے بدن کا ایک حصہ دوسرے سے ٹچ کر دیں، دوسرے سے ٹچ کر، یعنی اس کا ہاتھ لے کر اس کے چہرے پر مار دیں تو یہ زندہ ہو جائے گا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَاتُمْ فِيهَا، اور یہ بعض بعد الموت کی ایک ویزیبل مثال بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ذرات کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر اس طرح نئی زندگی دے دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو وہ کلاؤننگ کے حوالے سے جو بیڑ انہوں نے، ہاں صحیح ہے، تو ایک دوسرا مسئلہ اس سے واضح ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث میں ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ جی انسان پھر قبروں میں کیسے زندہ ہوں گے، طریقہ کیا ہوگا، تو اللہ کریم نے فرمایا کل بنی آدم یاکلہ التراب الا حجب الذنب، بنی آدم کے تمام اس بدن کو وہ خاک کہا جاتا ہے، حجب الذنب کو نہیں کہتا، یہ جو اسپائنل کارڈ ہوتا ہے بیک بون، اسی کے آخر پر جو حصہ ہوتا ہے، اسی کے آخر پر جو حصہ ہوتا ہے حجب الذنب کہا جاتا ہے، حجب الذنب جہاں سے دم کٹا ہوا ہوتا ہے، حجب الذنب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے ہماری دم کٹی ہوئی ہے، حجب الذنب کہتے ہیں عربی میں۔ صحابہ نے پوچھ لیا وما حجب الذنب، حالانکہ وہ اہل لسان تھے، حجب الذنب کو جانتے تھے، لیکن جس کانٹیکس میں حضور نے بات کی انہوں نے فوراً پک کر لیا، وہ تو بڑے زیرک لوگ تھے، کہ یہاں حجب الذنب کا تصور اور معنی کوئی اور ہے، تو انہوں نے کہا وما حجب الذنب، یہ حجب الذنب کیا چیز ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس زمانے میں، اس زمانے میں وہ صحابہ یا عربوں میں رہنے والے، وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، جو مائکرو ٹیلیسکوپ ہوتا ہے، وہ مائکرو ٹیلیسکوپ تو ان کے پاس نہیں تھا کہ اسی کے حوالے سے، کیا کہتے ہیں مائکروسکوپ، کہ اسی کے ذریعے وہ معمولی ذرات کو پک کر دیتے، تو وہ جو سب سے چھوٹی چیز کی مثال دے رہے تھے تو وہ مسٹرڈ کے دانے کا دے رہے تھے، سرسوں کا جو دانہ ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل حبت خردل، مثل یہ انسانی خون کے اندر سرسوں کے دانے جیسے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، صحیح ہے، تو اسی سے اللہ تعالیٰ انسان کی تشکیل نو کرے گا، انہی ذروں سے اسی طرح انسان پیدا ہوگا، حتیٰ کہ اللہ کریم نے فرمایا اسی کے انگلیوں کے پورے بھی وہی ہوں گے جو دنیا میں تھے۔ قتلتم نفساً فدارتم فیہا، اور جب قتل کیا تھا آپ لوگوں نے نفساً، ایک نفس کو، ایک آدمی کو، فدارتم، فدارتم فیہا، آپ جھگڑا کر چکے تھے، فیہا اسی کے قاتلوں میں، واللہ مخرجن، اللہ تعالیٰ نکالنے والے تھے، ما اس چیز کو، کنتم تکتمون، جس کو آپ لوگ چھپانے والے تھے، انہی کزنز نے اسے قتل کر دیا تھا، تو کزن کو قتل کر دیا اور رائٹ اوے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، ہمارے کزن کو کسی نے قتل کر دیا، ہماری کزن کو کسی نے قتل کر دیا، اللہ کریم نے فرمایا جو چیز آپ چھپانے والے تھے میں نے بتانا تھا، واللہ، اللہ تعالیٰ مخرجن، نکالنے والے تھے، ما اس چیز کو، کنتم کہتے آپ تک تم، اسے چھپانے والے، فقلنا کہہ دیا ہم نے، اضربوہ، اضربوہ ببازیا، ماریے ہو اس مقتول کو، ببازیا اس کے جسے سے، اس کے جسے کے کسی حصے سے، اس کے بدن کے کسی حصے سے، اس کے بدن کا ایک حصہ دوسرے سے ٹچ کر دیں، یہ زندہ ہو جائے گا۔ کذالک، اور اسی طرح یحیی اللہ، زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ الموتا، مردوں کو اس طرح زندہ کرے گا، آپ کیوں نہیں مانتے؟ کذالک، اسی طرح یحیی اللہ، زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ الموتا، مردوں کو، وہ یریکم آیاتی، اور دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آیاتی، نشانیاں اپنی قدرت کی، یا مثال مردوں کے زندہ کرنے کی، لعلکم تعقلون، تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں، لعلکم تعقلون، تاکہ آپ لوگ عقل کر جائیں۔ تو وہ آدمی زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے کزن کا نام لے لیا کہ فلان اور فلان نے مجھے قتل کر دیا ہے، جو فلاں اور فلاں میرے کر رہے ہیں انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک، اور پھر قصد سخت ہو گئے قلوبکم، دل آپ لوگوں کے، قلوب جمع ہے قلب کا، قلوبکم دل آپ لوگوں کے، من بعد ذالک، بعد اس معجزے کے، فہی کل حجارہ، پس یہ قلوب اور دل کل حجارتی، پتھر جیسے ہیں، او اشد قسوہ، یا زیادہ سخت ہیں، سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی نرمی پیدا کر دیتی ہے۔ کیسی نرمی؟ تو اللہ کریم تین مثالیں دے دیتا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو اپنے نرمی کے اثار سے پانی کا ایک بہت بڑا چشمہ اور نہر پیدا کر دیتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے جو معمولی سا پانی آپ کو دے دیتا ہے، اور کچھ ایسا ہے جو گر جاتے ہیں، تو وہاں بھی ان میں کچھ نرمی پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی کئی کروٹ بدل دیتے ہیں۔ کروٹ، آپ خدا کے بندو، آپ لوگ تو کفر سے کوئی کروٹ تبدیل نہیں کرتے کہ کفر سے ذرا ایمان کی طرف آئیں۔ ثم، اور پھر قصد سخت ہو گئے قلوبکم، دل آپ لوگوں کے، من بعد ذالک، بعد اس معجزے کے، فیا، پس یہی قلوب اور دل کل حجارت، پتھروں جیسے ہیں، او اشد، یا زیادہ سخت ہیں، قسوتن، سختی میں ان پتھروں سے، و انا، اور تحقیق میں، نل حجارت، بعض پتھر، لما، وہ ہوتے ہیں، یتفجر، کہ روانہ ہو جاتے ہیں، دراڑ پڑ جاتے ہیں اس میں اور روانہ ہو جاتے ہیں اس سے، یتفجر، کل ایک لفظ فنفجرت گزرا تھا، مادہ دونوں کا ایک ہے، تفجر کا اور انفجار کا، تفجر کا اور انفجار کا، لما، تو اب وہاں پہ انفجار، یہ اب لغت عربی بڑی وسیع قسم کی لغت ہے۔ اب یہ فجر، دیکھیے صبح کو فجر کہتے ہیں، وہاں بھی دراڑ ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں دراڑ ہو جاتا ہے تو فجر نکلا جاتا ہے، اس لیے فجر کہتے ہیں۔ تو فجر کا معنی ہوتا ہے دراڑ پیدا ہونا، لیکن وہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا انفجار، اور یہاں پہ ہو گیا تفجر۔ تفجر میں ہوتا ہے تکلف، کہ وہ تکلف سے پٹ جاتے ہیں اور نہر اس سے روانہ ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ انفجار تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اس کو لاٹھی مار دی تو اسی کا اثر ہو گیا انفجار۔ انفجار وہ جو چیز کسی ضرب یا کسی بھی حرکت اور فعل کا اثر قبول کرتے ہوئے کوئی کرشمہ دکھا لیتا ہے تو اسے انفجار کہتے ہیں۔ پھر وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور تحقیق، بعض پتھر، لما، البتہ، وہ پتھر ہیں، یا تفجرو، کہ روانہ ہو جاتے ہیں، من ہو، اس پتھر سے، الانہار، نہریں، و ان منا، اور تحقیق، بعض پتھر، لما، وہ ہیں، یشککو، جو شک ہو جاتے ہیں، یشککو، جو شک ہو جاتے ہیں، فیخرجو منہ الماء، تو نکل جاتے ہیں اس پتھر سے الماء، پانی، و ان منہا، اور تحقیق، منہا، بعض وہ ہیں، لما یابتو، لما یابتو من خشیت اللہ، لما، البتہ، وہ ہیں یابتو، جو گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے تصرف سے، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خشیہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے استعمال کر دیا کہ بدبختو، آپ کے قلب و دماغ میں اللہ کا خوف نہیں آتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا خوف آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ متصرف ہے جس کے تصرف کی وجہ سے پتھر میں بھی یہ انقلاب آ جاتا ہے۔ لما یابتو، جو گر جاتا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے تصرف کی وجہ سے، ڈر مینس اللہ کے تصرف کی وجہ سے۔ وَمَلَّا، اور نہیں اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ، بے خبر، عَمَّا، اس چیز سے، تَعْمَلُون، جو آپ لوگ عمل کرتے ہیں، اَفَتَطْمَعُونَ اَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اب یہ ہے تتمہ، کل کی جو تقریر ختم ہو چکی تھی 8 نعمتوں اور 2 عذابوں کی، تو ان الذین آمنوا والذین ہادوا، وہ اس تقریر کا تتمہ تھا، آج کی تقریر 3 خبائص کی ختم ہو گئی، تو یہ افتتمعون، خالدون تک، کہاں تک؟ خالدون تک، آیت نمبر 81 تک، یہ اس کا تتمہ ہے، یہ اس کا تتمہ ہے، اور اس تتمہ کا حاصل یہ ہے، اس تتمہ کا حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ دانستہ طور پر اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ سمجھتے نہیں، سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود یہ اللہ کے نازل کردہ احکام کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے منافقین سے کہہ دیتے ہیں کہ محمد کی رسالت کا کبھی اقرار نہ کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بتا دیا تھا حضور کی بیوی حضرت صفیہ بنت حیی ابن اختب. حیی ابن اختب یہ خیبر کے بہت بڑے سردار تھے, یہود کے بہت بڑے سردار حیی ابن اختب. اور غزوہ خیبر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب جنگی قیدی بن گئی, حیی ابن اختب مارے گئے, تو وہ جب جنگی قیدی بن گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی. وہ ام المومنین ہے رضی اللہ تعالی عنہا, وہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب رسول پاک مدینہ تشریف لائے تھے تو میرے باپ اور چچا دونوں اس سے ملنے مدینہ آئے تھے. جب وہ واپس آئے تو وہ عشاء کے بعد آپس میں بیٹھے ہوئے, میرا چچا پوچھ رہا تھا میرے والد سے, یہ جو آدمی ہم نے دیکھا یہ وہی ہے جس کا تورات میں تذکرہ؟ اس نے کہا ہے تو وہی ہے, تو وہی. تو اس نے کہا کہ ارے بھائی پھر تو جانا چاہیے, ایمان لانا چاہیے. اس نے کہا نہیں, اپنی سرداری کا جنازہ نکال دیں, اس پر ایمان لا کے. میں نے تو مرتے دم تک اس کی مخالفت کر دی ہے, میں نے مرتے دم تک اس کی مخالفت. تو اللہ کریم یہاں اس تتمہ میں ایک ذکر یہ کرتا ہے کہ آپ دانستہ طور پہ تحریف کرتے ہیں, ایک, اور آپ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ خبردار ہے تو وہی, لیکن کسی مسلمان کے سامنے یہ تذکرہ نہ کریں کہ اس کا تذکرہ ہے ہمارے اس میں, ہمارے کتاب میں, ادروائز ان کا موقف مضبوط ہو جائے گا. آپ کہتے رہے کہ نہیں نہیں اس بندے کو ہم کوئی نہیں جانتے پیغمبر کے حوالے سے, ہمیں اس بندے کے متعلق کوئی پتہ نہیں کہ یہ پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ دوسرا. اور تیسرا یہ اور تیسرا یہ کہ ان کے عوام جو ہیں وہ تو صرف خواہش پرست ہیں, یہودیوں کے عوام وہ تو صرف خواہش پرست ہیں, امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. اور ان کے مولوی جو ہیں وہ تحریف کرنے والے ہیں, ان کے جو مولوی ہیں وہ تحریف کرنے والے ہیں, ان کے عوام جو ہیں وہ خواہش پرست ہیں, ان کے منافقین جو ہیں وہی منافقت کرتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے, حالانکہ جانتے ہیں وہ. صحیح ہے, تو تتمہ میں یہ تین باتیں ذکر ہوں گی انشاءاللہ کل. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, وصلى الله تعالى على خير خلقه.